الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. مقصد سورۃ بقرہ بیان د سلور مسائل ده. یو اثبات توحید یاندا ثابتول څنګه چې الله یو منی په ذات کې ای مشرکان دارنګ الله یو منی په صفات کې. دویمه مسئله اثبات رسالت دا خبره منل چې الله همیشه پیغمبران را لېږلي د آدم بابا ورنده او نبی اسلام وروسته ده. نبی اسلام دا ټول داسې مخلوق چې دا ډېر پاک خلق دي په شان خلق په انسانانو کې نه دي راغلي. پاک خلق بې ګناه بهادران خوش اخلاق سخیان چې څه خوبید پرې ټولو کې وي. هېڅ یو ګنده صفت ګنده خوی په دې کې نه و په ټولو پیغمبرانو کې. او آخري پیغمبر نبی اسلام راغلی دی نو رسالت نبوت په نبی زمان ختم شوی دی. او نه بل پیغمبر را دی چې نوې طریقې د دین وښیي نه بل کتاب را دی چې عقیدې کې تبدیل راولي. نو دین به هغه چې قرآن کې وي عقیده که قرآن بهر څوک عقیده جوړ که هغه د پنج پیرې که لاهورې که د کراچۍ که د سوات که د عربې که د هر زمانې نو تعلیم د هغه فضا د خیر غلطي به تشم چې الله دې معاف کړي. خدا خبر عمل د قرآن مخکې دا ناروا ده د قرآن مخکې بینا دې ته اثبات رسالت. لکه نبی الله فرمایي یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله د خدای نه مه مخکې که د پیغمبر نه چې د عقیدې نه خلاف دغه جوړه کې سورة حجرات لومبی آیات دی شپږویشتم سپاره کې چې قرآن کې یو عقیده نه وي اته جوړ چې مړی اوري نو تا خدا ځان نه پیغمبر جوړ کړو ګویا په تا باندې کتاب نازل شوی تو وسیلې شته نو قرآن خو وسیلې نشته د الله په نومونه غواړه په خپل عمل غواړه اته د بابا په نوم باندې غواړه دا تا څه وهې وکړه که بل کتاب زره ته پیغمبر یې که څه استاذ پیغمبر دی دې سوچ کوي ښه په دې د صورت پر مقصد کې دا ډېر لوی کمال دی چې به تاسو پوه شئ. درېیمه خبره جهاد فی سبیل الله دا دوه خبرې چې نه مني چې ځان ته پیغمبر وایي یا ځان ته یعنې بل کتاب ته راغلی دی عقیدې هغې نه جوړه کړې دی سره جهاد وکوي یا دا چې دا مسئلې دا دوه هغه څوک کولی شي هغه مجاهد وي مجاهد دې ته چې ځان په مرګ حسابوي هغه یېرېږي نو د مرګ کوم سړی چې مرګ یېرېږي دا مسئلې نه شي کولی دین فروش د دین د دنیا سره مخامت داخل دا مسئلې نه شي دا د هغه کار دی چې هغه دنیا فانی ګڼلی وایي مړه دې ښه څه نشته. او څلورم مثلا انفاق فی سبیل الله مال لګول ځکه جهاد الله کېدی شي مسلمانان مال لګوي سر چې صورت کې مضامین څلور دي مسئلې څلور دي. او دارنګې دا صورت په څلورو سو کې تقسیم هم دی. راشه دلته دلته راشه دلته راشه بیا ودې نه ودې را ودې مرداره دلته راشه چې څور نه ته خو هله کې دلته کېنه شه ګرګر را ګرځې دا ګرد ګرد منم نه دلته را دلته دلته ښه ګوټ ته راشه چې وته نه شپه تانه څنګه چې صورت کې مسائل څلور دي پوره کم سړی دلته راغلی په موږ لازم دی چې موږ د هغه اصلاح وکړو که هغه بوډا دی که ځوان دی که ماشوم دی که د مور نیازبین دی او که زمونږ ته نیازبین دی هر سړی که د قرآن طالب دی د قرآن د الله میلمه دی راغلی که ماشوم موږ د هغه عزت هم کوو د هغه به تربیت هم کوو هغه به داسې اخلاق راولو چې رستو خلک وایي چې دا د قرآن والد دي اوس که داسې نه ګرځي دا قرآن بې ادبي کوي کله پل کله دی پله چې دا ادب ورته ونه ښې نو بیا خو ته دې موارې چې تا ته مور پلار په خپل راغلی ماشوم دی یا لوی دی نو ته به دا تربیت کوې که مشر دی که کشر دی. نو صورت په څلور حصو کې تقسیم هم دی. اول حصه سل آیاتونه ده تر دې بیا څوک دی او څوره دی. نو دې اول حصه کې اوله مسله چې د الله یووالی ثابتول دي په ذات صفات کې د هغې بیان دی. او دا حصه بیا د دې حصې دعوه چې کوم دی آیت نمبر 21 کې ده ښه یوویشتم کې یا ناسور بدو ربکم او دا حصه چې په دریو سو کې تقسیم ده د کار یو څه جدا جدا مضمون دی، د هر څه جدا جدا دعوه ده، مقصد دی بیا یو د صورت مقصد سرور سي بیا د هر څه خپل خپل مقصد دی دعوه ده. لومبئی صلاتونه په دې کې اول مسله یا اول مضمون چې اثبات توحید بیانې خدا په درو بابونو کې بیانې، اول باب آیت نمبر 20 پورې دی، شل آیتونه دي په دې اول باب کې. دا هغه درو فرقو بیان دی کله چې مخکې صورت کې آخره کې بیان دا لیکي یو ټکی ښه په دې اول حصہ کې درې بابونه دي، اول باب شل آیتونه دی. په دې اول باب کې دا هغه درو فرقو دا هغه درو ډلو بیان دی کوم چې مخکې صورت کې بیان شو، مؤمنان انعام تعلیم، کافران مغضوب علیهم، یهودیان کافران ټول پکې راغلل، ضالین گمران منافقان وغیرہ. نو هغه هلته کې اجمالا ذکر شو، دلته دی تفصیلی صفات بیانې، د حکم د دنیا او د آخرت بیانې دا لیکه ځان صفا صفا. په دې اول پنځو آیاتونو کې د مؤمنانو بیانو کې پنځه صفاتونه سره اول ترغیب ورکه قرآن ته جوړ دا کامل کتاب دی، بس نه چې پیمانیات بل کتاب ور کامل نه ګڼي، شک نه کې دی په کمال ګورې مؤمنانو، او دا ګورې ہدایت دی یعنی مضبوطی ده چې ځانته مؤمن وای متقی وای، کبریت دی خری دی ګری پریخي د تندې تور کړې دی وردی کې نه کلک بشي یا څه نشکل کې دی رڼا به تراش په دی باندې. نو بیا اوصاف المؤمن پنځه بیان کړ، یو ایمان بالغیب، دویما یقیمون الصلاة، او دریما مما رزقناهم ينفقون، او ثورما والذین بما انزلناکم من قبل. آسمانی کتابونه باندې ایمان راوړل، آسمانی کتابونه 104 دي، سلور دا غټ دي چې قرآن کې راغلي دی، نمونه تورات دی، زبور انجیل قرآن کریم دی، او سل صحیفی دي مختلف اوقات کې راغلي په پیغمبرانو. هم ته پته نشته د دوه پیغمبرانو الله ویلي دي، صحب ابراهیم او موسی، از نور موږ ته پته نشته الله ته پته نشته چا ته راغلي. نو تقریبا 104 کتابونه، نو په دې سال 104 کتابونه موږ ایمان راوړو، دا 104 موږ چې 104 کتابونه راغلي دي، نو په دې کې دا سلور چې کم دي په دې باندې موږ ایمان یعنی بالکل صراحتن دی چې دا قرآن ذکر کړی دی. هغه نور باندې که دا ایمان را نشي په هغې دغه نقطه نه راځي. او بیا په دې کې په قرآن باندې ایمان چې دا بالکل تفصیلا دی، دا بس دکه تش ایمان نه دی چې امنت بالله ملائکته کتب ورسول، دا تاموس کې چې بیا بیا د دې معنی هم نه درځي، د لا اله الا الله په معنی هم نه پوهېږي. نو دا ستا څنګه ایمان دی په قرآن باندې؟ او په قرآن چې د ایمان نشته ستا به څه ایمان یې؟ نو لومبی نو څلورم صفت د مؤمنانو په آسمانی کتابونو ایمان، په نور باندې اجمالاً ایمان، په قرآن باندې تفصیل ایمان. او پنځم صفت او بالآخر هم یوقنون، په آخرت د یقین کې ایمان ونه وي، ایمان خو د خلکو شته په آخرت باندې، لیکن یقین یې پېښ چې موږ به الله ته مخامخ کیږو، که دې یقین راځي چې الله ته مخامخ کیږو، دې به ګناه څنګه کوي؟ دې به آرام شی څنګه وخوري؟ دې پردې خل ته څنګه ګوري؟ دې به ظلم ولې کوي؟ خو د ایمان نشته، ایمان نشته په آخرت، مسلمان دی خو یقین نشته، ایقان نه پېدې، ایقان وکړه د ایمان نه وکړه، د ایمان مقابل لفظ انکار دی، انکار هم نه کوي قیامت نه. د ایقان مخالف شک دی، د شک دی پکې، یو سړی چې شکي هغه کار نشي کولی، دا چې په یقین راشي کنه چې یو ورځ شته چې ما سره الله حساب کوي، نو هغه ته به الله مخامخ ولاړي، هغه چې یو کار کوي نو الله هغه ته مخامخ وي، هغوی ما ته الله ګوري. حدیث کې راځي تپوس شو د نبی اسلام نه چې مال احسان احسان څه ته وایي دی؟ کوم عمل؟ نبی اسلام وایي ان تعبد ربک کانک تراه، د بخاری لومبی حدیث غالبا یا دویم دی. احسان دی چې ته داسې په داسې حال کې بات کوي چې گویا کې یا در ته ناست چې ما ته الله ما ته ښکاري، اوس چې تاسو دا عقیده راشي چې الله ما ته ښکاري، ښکاري موږ ته ښکاري کړه، د الله دلال موږ ته ښکاري، نو ته به بیا څنګه غلط کړه؟ د قرآن اخوا دیخوا به څنګه ګورې؟ بیا نه شي کړی. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، نو کدا کنه نشي ورولې چې تای ویني نو دا خو کده جوړ کم کم چې الله ما ګوري یعنی چې مسلمان کم کم دا کده خو چې الله ما ګوري نو چې دا کده سړي راشي الله ما ته ګوري دې په قران کې او قیامت هم شي قیامت کې ما نه حساب کوي واړي دا پنځه سي په دغه ذکر کړو له حکم د دنیا ور ذکر کړو اولایکا الله هو دا مرم الله رئیس بار استعلا د پاره او چتوالی یندې د هدات ګوې کې یو ډیرې ده د پاره کې نه ست دا ډیر لوی شی سره شه په دنیا کې د هدات په خلګوې د هدات په ډیرې د خدای کې نه ته د هدات په ډیرې کې نه ست کې نه صرف دې سی پات درکړه د قران کې وې او هو کوم اخروی ده اولایکا هیڅ اسمی شرط دوار درکړه د خلک ک خدری ک تړې دي ک ځوانان دي ک بډاګان دي دا په هدایت هم دي په دنیا کې هغه د می ربم در رب ده یو هدایت خلکو جوړ دي کې د جنت دا غنا یو هدایت در رب چې قران دي ابل و اولاک هم المفلحون دا خلکهم دی کامیاب هم زبر فتل منځ کرا وړه فار تاکید چې کوم کامیاب دي دا خلک کامیاب دي وزیر ته کامیاب نه بادشاہ ته نه دنیا دار ته نه دوستاسو کامیاب الله ته ویل تاسو نور څه کوي تاسو غواړ نور تاسو په هدایت وي کامیاب به بس غواړی دې کوم چې شي ماته وای دا موږ په دغه په منډه وو خو شي به او د دې دانا دا دوه اتون چې کار کوي کنه کار ته وې پر دوه اتون کې دوه فرقه چې موضوع عالم دای بیان دي دا غي یو لفظي مارغو لیکي ما دا روم بیا تا ان الذين كفروا يكنا كسان چې کافران دي ابو جهل دي اگر کې نور مړه سواو نالیم برابر ده په دوه باندې ا ان درتم کته یری دی یعنی لري یان که بیان وته که بیان نه کې نو لم نو لا یومن ایمان راړي لا یومن ایمان راړي نو چې الله ایمان نه راړي نو بیا پیغمبر سره ول کې او نبی اسلام راتو مخ ټول کافرانو ابو بکر صدیق هم په دغه کوپر کې عمر فاروق هم ټول پر عمر رضی الله عنه ډیر موده په کوپر کې نبی اسلام عمر دغه کو او ایمان راوړ کني راوړ او بل خلک مسلمان اوس ما پر وکړ ته نت کې او دنیا کې ټول مکس ته کس شه او مسلمان شه هټو په فزر کړی دا اوس ایمان راوړ دا چرته قران به ورېدل دي کنه په بل څه نه مسلمان په دې کتاب مسلمان دي په انګلند امریکا کې دا خلک څه دا انګلند خلک دي ا امریکای خلک دي خدا پاک ته توفیق ورکړي ای بیان نه کوي ډیر خدای سره دا ډیر مالدار سره څوک نو پاکستان په بل خوشاله شي کوم لږ پیسې ورکړه به خي دا مالدار سره ده کوم خو پیسې ولا عمران خان تر سعودي آتا زور عمران خان ډاله کې نیم خدای نوټ کوي ځان سره دا د دنیا کې چلي کیده خو ما خوخ دې ډیر مې خوخ دې او تر خپل وسره امداد هم کوم دې پټو کې نه مام نه په دې سیاست مې دې خدا جمهوریت دا خلاف د قران سنت نه نه خو مولا ته به خدا دې او دا پلار نه شته به توره چې ګور هغه پلار مو ثابت کړو نه دا پلار مې پردا چې مولا ته دې کې ډیر خلاف دې دا مکمل د قران سنت د مخالف دې دې خو دې کې خدا سره برابر کې پورت کې قران کریم وايي انت ذل احداه واستشهد شهيدين من رجال فالا ما يكون رجلا فرجل وامراتان مما ترضى من الشهداء ان تذل احداه وتذكر اخرى وابلى بطاوى يادي ان دو خذوا غوي بي قد اوت بيا مولات بيل كراسي غد مولا مفتي ادم هغه بده دغم لیکلج دا غوي دا نو که غوي دا نو خد سړي غوي برابر دا مولاي سي او خمر ته خداري بخدا خسرو نو یو خدای دغه خلاف دی بل دا پینځه کال چا مقر چې پینځه کال وي یو سړی روغ مور ته ټیک ټاک دی ټیکو دی پسې کو دی کو پر باوا چې په ښکار کو پر باوا کار کاپیر بیا کو دول شي په معاملو امر خبر نه شي کو دی نو سم پینځه کال بعد پسې کو دیږي بل خدا بچانه په ګمراه خدای بچانه په کوم ځای راغلی نو دا ټول مخ خلاف دی د قران او سنت نه خودل دای مولان صاحبان پک دن نشید ویل وای نه اغه له پیسې ورکې بل مولیان خو بغډیر خوشو غټ غړګار ګر چې پسې کل نشو ګرځي غریبانا سې کل نشو غشته نو په د لاسو کرو د پینځه کرو د 34 کرو په ګاډي کې مولي صاحب ګرځي چې بم پروفم ده یو خو بولډ پروفي کنه یو بم پروفي اې کې ګرځي نه هغه مزه نه کوي پکې ای ویل چې سیاست په دې سیاست وای د موسالین نه پنه شو په ګاډو غټو ګرځي سې کل باندې ګرځي غریبانا زه خوشونو دا د اخرت غم خو درشته نه چې په موږ باندې څه شېره نو مطلب دار من خبره کوله چې پیغمبر چې خلک ایمان نه راړي بیا بیانې سره یو دا اعتراض را دي بل ډیر خلک مسلمانان شېم دي اوس بس کین خبرات په کوپر کړه کپرو کې کله چې موږ په اصول کې ویلو یو لفظ په قران کې په ډیر ځان کړه دي په مختلفو معنی باندې نو کله دا پند نه نه پیږي نو تان وشي ګډوډیږي کوپر په معنی د پټولم را دي کوپر په معنی د انکارم را دي کوپر په معنی د منافقتم را دي کوپر په معنی د جهالتم را دي کوپر په معنی د جادوم را دي کوپر په معنی د شرکم را دي کوپر په معنی د اوریدوم را دي دا مختلف لکه کوپر په معنی د پټولو سورۃ بقره 171 وګورئ ان الذين ملعون حق و تمالو توحید و تمالوم بیان نکا کی نکل بیان نکا دا ملعون لعنتی دے متفقون علیہ لعنتی نبیا والا وای الا الذين تابوا مگر کا تان توبہ وسین را منا دغه پر خدا حق پټول واسل درس خپل عمل خپل عمل ټیکو بین بیان مګ درې شرط هو لا کا توبہ دا خر مهربانی به وکي الله پدی باندې او زما الله وي توبه قبل کې میرا بند کوم کې بیا ما ته ان ذن کفر دا سره یکن هغه ځان چې حق پټ کړو و ما تو امر شو پدې کې توبه ونې سره و هم کا کفار په دار دی حق پټون کې تر مرګه پورې نو لا کلم لعنت الله نو دا کلم پدې لعنت الله دې هر پرتو دې د خلکو ټول دې نو کفر معنا د پټولو دا صورت حدید وګورئ الله سره هاتم حدید ویشتم اتی پارا سلیشتم آیات 24 نمبر آیات اعلمو انما الحیات الدنیا وشی یقینا جوند دنیا لعب لوب دی ولهم تماشی دی لعب آغی لوب توی جمع شمانی کئی چی سایی تا مقصد نی پکڑا خوش شاری باسا سی اگا وقت تیرے زان پا دورو کی لڑلی الله وان هغه ته چې لږ داسې لوی د 10-15 کالې پکې بیا لږ مزید مخلې کړم سبا نیټ کې دا بعد شیان ګوري پکې ودینتون او ډول سنگار دی و تبارون او لوی ده په منځ پکې زما دوره مال ده زما دوره ګنګ بنګلي ده زما دوره زما دا 18 ګرام 25 ګرام 30 ګرام 40 ګرام او دا نواب یم د خان یم د پښتون یم دا دی بس لوی ده وتقارن في الاولاد دا جن مثال بیانې من ټول دغه شانتی په کې نختی په دې په دې اتون کې وتقاتن زیاتوال په مالون کې زما سره دور کړو مال پلان کې نو د دور دې اتمه اولاد ته زما 15 تلور قدی زما 15 بشي زما دې بشي بد تکبان کما تلقیت د دې مثال دې په شان د باران عجب الكفار چې خوشاله کی زمیدار ها تو کفار کافر تا کافر زمیدار تا کافر په دې اعتبار چې دې دانه په ځمکه کې پټای او کافر تا کافر ولې وای چې دې حق پټای حق ته معلومی دي نو عجب الكفار خوشاله زمیدار لره نباتو د فصل چې پټی دا ورشي انو باران شو نه پټه ډیر کوله ښه تک شین ډوري موري ته درشي سمه هیجو بیا پور شي بیا پتا مسپارم بیا تو وینه زیارت زیارت به خیری ری به ما دوی له بوان ده کوما کور به جوړو ما حج به کوم عمره به کوم ناتا پا سم یو کو خدا بیا په سیدار شي ټا ختم شي دا ستا ژوند ده تا بلار باندې دي دي انا تا به جوړ به شاته خوشي یا سب بلډ پریشر جوړ شي یا شوګر جوړ شي ار څه لار راځه اروانه ته د ار انسان کم از کم د غوي پوکا د علماء حکما و اذا ارتدت كم از كم سل ارمانونه دا تر مرگ سل ارمانونه دا پرکی لکه دا ما شما دی دا ارمان چه منگل گلوشو انده لوشو چې لوشو لږ سړی شي نو بیا بل ارمان چې خدا وکړو سل بیا پوره شو نو چې بیا خدا وکړي اوبدی وایي خدا پوره شي ارمان نه اوس وایي چې بچه بیا غیا په کې کم شو بیا به سل پوره کوي ټول عمر په دې کې لګیا ہے لګیا ہے آواز بھی پلان کیا مر سے پلان کی جائے تو پلان کی مہامار پلان کی تھوڑا پلان کی خرد پلان کی تھوڑا دوری پلان کی مہامار پلان کی تو گاؤنڈی تو پلان کی تو قبل گاؤنڈ پلان کی نورخات گاؤنڈی تو خدا چل رہے وہ جماعتوں کی چوئیں حالانکہ جماعتوں کے بانگ ناروار پتی زبان ہے دا قیامت علامات و ندارا کہ پہ جماعتوں کی آوازوں چچی دا قیامت علامات ولو بذکر ولو كان بذکر دغه ذکر کوي مولا لقاری د دې د دې زلاندې وای اگر چې په ذکر باندې ذکر باندې تیر نه کوي ته قران آداب د جمعات آداب د الله کور دی ته د باڅ دا اوس یا کوم منیر دی ته د ضرورت ته خبرو کې برابر دي کې بهر ته مونږ ته د شکر یې ریګو ته نه ټول کنه تا کړ دې اوسه پهلا پر روان ته مزه بلا تا کړ کار دې ټول تر تا کته نه دی خو څو دې هم دی سم دم سڑے بجا دا تو پھر وہ نیت بکرا پیدا سے انو بہرحال پہ جماعت دا جماعت دا اللہ کو رہا پہ دیکھے منڈی تڑے اور پہ دیکھے یو حال بتا دل دا معشومان دا کئی پہ دا کئی بعد لکھا لو بھی مجھے کئی معشومان کو کہو دا اصل کے لو بھی دا دیر پار چل ما بدن خیط جہاد و کم دا پک جائز دی نبی اسلام پہ بانی نبی کے حبشان راغری ہوا نو آگئی یا تا لو بھی کھولی نبی اسلام بی بی تا وی ایشی بی بی تا راش راش تماشا وکا بی بی وای وای نبی اسلام ولار ز نبی اسلام رخ تو درم ما نبی غم دنگا وا وای ما نبی اسلام پدی وگا وانی دا تن کیو ما تا قتل نو بعد خلق وای وای دا لاغه د دغه کوم نور غل ستر ما پر د مدینه کو مدینه کو ستر مخ راغلو دا تل کی دغه د اثرو ته قتل نو دغه لوبه ته قتل دا لوبه شوا دا جهاد فار ټریننګ وو شپه جہاد سر چکم شے متعلی دے ٹول سواب دے گا ٹریننگ تے قتل سواب دے کوئی سواب دے نو دارن کے دیدہ مشما دنگا واڑا واڑا دل تکئی دل تلو مو وکئی نو مامن دے چا جڑا کی شک را چدا ہم جماعت تے کنا کنا نو اگے مطلب دا نو خبر دی دی دی تے من کوئی گپونا پکڑی مل لگا پ جماعت کی دا جماعت تے منڈی پک موے او چے دور سور دا پاک جماعت پاک کئی دیکھ کاغذ دی خپل اوچتو دان چے دی بیوچتئی دیکھ نو کر منگے سال صفائی دا پارا پخپل باندې به تاسو چې دوی د ساز زال ټول زمونږه زمو چې ته به مو چې د ټولې نیم تاسو به مو چې ته ورته به مو چې ته کوم څه ده ته چا مخ ته بل دی کې کلمونه جوړوي پنسیون په جیب کې اچو هغه شی دا نه جر دلته مو ته ګان پرې دی بیا الکان به صفاغي الکان نو قران دا نه دی استاد په شان تر دمو ته پر دی ته قران درته راغلی دی نو دای بم کوشش کوي خو په غار نه کوم تاسو راغلی دی وي نو تاسو بم کوشش کوي نو خبره مو دا کوله چې مړ بشي اور دی اواز وش پلان کې مړ زار ته پاسو مې کو نو ختامن بیا شي دا ټول دل دل دل دل نو صاحب مو شي مړ بشي نو غوخه اډو کې بده د چې قبر چې جو خوري ادمال بده میراث فارو خوري میراث فارو بده یا بچي وي یا بده کوم بچي دی نه نو تر رونه تر روان بده نو مال بده یو خدای نه بول جوړ شي ادا کو خڑو کی بدی چنجو رغی بول جو دستا جوان دے دا دا تا تا وے دستا جوان دے پوشے پہ بوڑا گا نہ بکار چڑے سو چکی کزوانان تو غلط کہ یہ قران نے تے خدا ہی تے خدائی پہ خیال بانے پتہ خود لگی سو مخ کی بری بوڑا مخ کی بری اکثر نہ تے مرشی نک جوان دے دو یہ مرشی معشومات بعد سے پلار جوان دے او ترتیب عموما دا چې مشر مخ مری چې کم مشری کیږي کہ اسمین راغلی کم از کم غلط پکار چې قران دا کی او ځان بچ کی د ګناونو نه پتن لګي د بوډا خو ځوان پتن لګو د بوډا ډیر په کنارو ولاړ دی نو دې دا کې د کوپر یو معنا پټول او معنا دا شي پېښګار دا چې حق پټ کړی دی حق بیان نه کړ توحید بیان نه کړ مولا صاحب برابر دا په دو باندې توحید یار پڑھ کے کو پورو آگا پک پڑے بان کے لگ پاچو برابر دے پدئی بان کتے یارے دئی بیان ہوتا کہ آنا ہم لم تو یا نہیں یارے دئی دئی مان راڑی یا کو پر پمانا دے انکار دے کینا کو پر پمانا دے انکار لکا تور سے ابراہیم گورا نمبر 22 دیارتا ما پارا کفر په معنی انکار ډیر دا نه کوي دا خو یو ځان مخېمه چې دا په مثال ملو چې کفر اکثر په قران کریم کفر په معنی انکار راځي ډیر دا نه کوي. وقال شیطان لما قضى الامر او شیطان کله چې په تل شي د کار جنتیان جنت ته ځي د دوزخ ته ځي ان الله وای ان الله ودا کوم دا چې تاسو باندې کچ قران لم دې شپاره سلوم بګدا دا شیطان دا شیطان دا شیطان ته بیا ته وای چې ما ودا ته ویلو شپاره سلوم دا ما ته ګمرا کړې نو ما خبره ما چې الله واسان زما منمن نو شیطان بیا ته پته پوښي او وای شیطان لما قضى الامر کله چې دا قال صيغه ماضي ده خان پاست چې تاسو سره جواب کې پوماینده چې کومه جبه مسلمانانو روانه پاستن پای کوتا پاتن غنوم په جبه کوتا ماضي وایي رسونه زمانہ نو وی شیطان شیطان خدای قیامت راغله نو څنګه وی قران کې صيغه به خلی ده په دې دوکا کول خلک خلک او سفر په ونه او په سفر نه په کار او ته دا په سفر نه ټیک مو تراشکا ته دا مانو کې وی شیطان کله وی شیطان قرآن کریم کے سیغی میں غنی چلے گی اللہ تا نن پرون سبا سر کال بعد زر کال بعد لس در لس لاکھ کب بعد نن دے اس دے لس در کال مخ کے شل در کال مخ اتیا لاکھ کال مخ کے اللہ تا نن دے منگ دا پار پرونو یا سل کال مخ کیوں منگ دا پار آئندہ دے یا لس سبا دے یا لس کال بعد شل کال لیکن اللہ را پردا نہیں اللہ لا ہر وقت چکم دے حال دے تو دیو جن دادا اللہ کلام دے دی کہ دا شیا نلڑ ملٹ ہو دی کہ غزا تا گورا دا غزا مطابق معنا به کې دا هغه څوک چې په دې فن پوی د قران نه پوی چې نه پوی هغه په تط سر په نو په تر کې باندې هغه نه پوی نه څوک پوی کول شي. وقال شیطان وای شیطان لما قضى الامر قال چې په طلب شي د کار یعنی مسلمانو جنت تر مو کافرانو کې جنت ته وای ان الله وعد وعدكم وعد الحق غير وعد کړه تاسو الله وعد رښتیا چې قرآن نه وي زما دوستان به جنت به ځي ټیکو واته کوم وعد کړه تاسو چې تاسو بابا لمنو نه سي کنه علوم کوي شپړ علوم ان تاسو به جنت الله نه په خلاف تو کوم نو ما خلاف وي ما ما ته خپل وعد تاسو نو دغه وتا خو ته ته کنه دې به وتاي و ما کان لیا علیکم بعدنا قرآن دا هته بغیر ډیر زیات ادماج دی بوتر په جنگ شه بوته ما کان لیا علیکم سلطان انو مال په تابان سره دور غلب ما را پټای نو چې سټتا نو زه تاسو کړه لاسه چولوي نو زه خپل ته بیړه چولوي خو الا ان دا مال دا و درکو چې راشي ورسته ما دې بیل هدا راشي او راشي سر په نه وي دا کوي علم کوي دی قدرت ته علم غلې نو پاستا جب تو نتا دم اخبرو من لا تو خدا خبرو نم اللہ ما تجد اپنا گران کتاب دے دیر شکار تلوم بکار دی تا سو من لا چو خدا بی احسان کتاب تا خدا خبرو نم اللہ پوشی پا خبرو نو فلا تلومونی ما ملامتا کوئی خانا ولومون پا کم ملامتا کی خپل زانونا تا اس پر بیمانا وی والدانور خلچ اطلاع تبا برات لیکنا بیمانا ده سق بابا بسر بیالتا وسرات جگڑی کئی انی ما انا بمصرکم نیمه دستات پر یاده دستات پر یاده من جنت بود ما و ما انتو بمصر نیه تاتو زمان پر یاده سی ما جنت بودی دفتا انی که پرتو ما انکارو که پا بان چه تاتو شرک کرم در اللہ تر پخواه نمانم در خواه دلتا کپر بان انکارا دانا چه ما کپرو که ما کپرو که انکار میکو پا آقا بانه چه تاتو ایسا رکرم در اللہ تر پخواه پا دنیا شیطان چه ایسا در گردو در اللہ تر خدا چې ته قران نه داتا د شیطان خبره مونږ نه کنا الله و احسان دې راځه قران دا کته وای نه د علوم په خدا شیطان کا مولا و کا غار ته وو کا جن شیطان او کې زی شیطان دا خبره مونږ نه کنا نو کو پر په معنا د انکار دا رن کو پر په معنا د منافقت لکه سورت ال عمران کې چې په نوراتو غوري یو سر شپک پندو ته سورت ال عمران سره مې پاره یو څه سپک پوند سپک پوند ما سپک تل وکړ کنه یو څه چپن مې ښه ټیک شو یو لذينا امنو و ایمان ورو وقسان تاسو من لما تلد جهاد لا تكونو کلدن کفرو مگر پشانا کسانو چه منافقت کرده وقالو اوی دی لیخوان پوارد رونو دی که اذا ضربو کلچه سپر کو فی الارد پس مکر دا پار جهاد دا پار دا جهاد یاد بلس دین کار او کانو قوزان یو دی غادیان نوی تاتو لو کانو عندنا کچروی دی منسا جهاد لنه تر ما ماتو نو مڑی شیوی اما قدر نبو وجلی شیوی پوشن یا کفر بانا دا منافقت شا کسان مکه پشان کسان چه منافقت کرے جهاد نمانی دارنگی کفر پمانا دا جهال لگا سور بقرہ آیت نمبر 89 گوری رنبادی سی بارا آیت نمبر 89 ولما جاء كتاب من عند الله ارکا چرایدا کتاب در پر اللہ نا قران تصدیق کلمہ دا کتاب دی سره او دے من قبل او دے پخوا دا قران نا چہ تلا دو پرسے بے کو پر بے سات دے پیغمبر چہ اللہ اخری پیغمبر راہ لے جم جہاد کو دا فتح او شی دنیا کے اسلام خور کو اللہ دین کا پر پا کتان وان چہ کا چہ کو پر کڑو جہاد جاہلانو دا کدی ہو علمانو کا نغیت ہوتا کپر ہوئے نو پھلا ما جاہاں ارکش را دیتا نبی علیہ السلام ما پا آغا سفتوں عرب پوچھ لیو پی جاند شاہو دا آخری پیغمبر کپر ہو بھی انکار کو لگا اس کو فرمان انکار دیا پھلا انسو اللہ الكافرین لانت دا اللہ دے فمنکرین دو قرآن باندین دیا دارنگی کپر فرمانا دا جادو مرا دکتور بکر ایک سودو نمبر آتو گر کپر فرمانا دا جادو یو سل دو نمبر آت و تب ماتت شیاطین او تابیش دا یهود دا آغا سو چلو سب شیطانان علا ملک سلمان علا ملک یعنی علا عهد ملک سلمان پا زمان دا بادشاہ سلیمان اسلام کی و اما کفر سلیمان او کفر نو کر سلیمان اسلام لیکن شیطانان کفر کرو کفر سو جو علمون الناس آخر چو خود بخلق جادو جادو کفر دے تفصیل دیا بیا نور کا وہ شانتی پدی بانے دار کو پر پمانا دشیر کم را دی لکھا آد دور اٹھائی سورہ بقرہ ہو گری اتیش نمبر آد وکیف کیف تک پرون سرنگ تاسو شرک کا وہی شرکان جوڑ اللہ بے اللہ انکار کو اللہ نہیں نکو اللہ یو مانا وہ اللہ مانا یہ کفر پمانا دشیرک اسرنگ انکار کوئی تاس یو والد اللہ نا یا شرک کوئی او کون تم اواتن حالا تاس وی نیش یعنی پیدا نوی دا پیدا کرو مقی اگا اگر دین تعبیر کرو پا موت سارا پا دیا تفسیر کو دیتا کم موت و اگر تک موت پا خیا کن جواندی دا پیدا کرو وجود در کم بیا با مرد کی تاس بیا با جواندی کی تاس قیامت کی بیا با اللہ تو اپاس کرو شایی دا پار دی حساب کی تاس نو کبر پا مانا دا شرک نو پڑی رو مانو چھے پدی مانو پدی پانتا نبوئی گئی دا اکثر دمان ملگری نو ما جدا کول نو ما رور اللہ دی وقی مرش اپاد شر ہے ما نمان شر شپارت کالا ہے نا بایم دا ما تاوی دا مو آئے کھا ما پا دلوت فکر کی دارت کھو دا ما یو قلتی شوا ما پا دلوت فکر کی دارت کھو نا بچے مولیان و اقل بینده مگور انو داوی مولیان خل کو بقوق نوی خو گر انو خدا و لیاو تا داوی انو بگ داوی انو نو خل کرا تلا مسول سکے دیو جن دمال کرتا ہم چون بھی درسوں پر لوٹ سپیکر کی ما کوئی بلکہ اجتو نہیں لوٹ سپیکر تھا دل تو دور لگیا ہم کہتا ہم ما تو سکنی چی ویلسا وہاں با خوص فائدہ نیشتے اولتا با خلق دا کم آل زیغ دی کاغ خلق دا قرآن ناغی با بیغل با گورنے پر داوی تا با نی وی دی خلق تا بوائی ننی داوی ننی آغا وی نو مرا خلق باتا لمسی را لمسی نما چی با بیان کن ارور با ماتا تو ما ویدا کنا ما ولی یہ پدی کوم خلق را گیرو پدی آتا تا دور ما نه غدا فقط وی بار ما دا غنی شو لا دا دا یڑ کی رناشته نا چې قران باندې او تر صحیح ما نه غنی شو د کوته او ته شل دلوا ادا نه شو د کوره اوس مو تا تو ګر چا پړه کی لوګ نو کګوال وی یا خوراک ته پر کی ان هغه پدی دا یاد باغ نه شو د کول دا بتون مرغه د ک زړه ما نه کوي رنگ مرګری ډیر دی پاکستان اوس مو چا دا د ما نه شو کوله نہیں نہ کفرو یہ کہاں کسان چې حق پټ کړی دی نو توان علیم برابر ده په دې باندې ختیارې یعنی د ایمان راړي یقینا کسان چې انکار کړی د قرآن نه نو برابر ده په دې باندې ختیارې کتیارې دې زمانه کې ایمان راړي په قرآن باندې نو څنګه ملګري داسې کوي شفی خان دا داسې نه ته دی وایي د تلم هلته کې عربو ته اجله نو هلته ناست نو وایي زمونږ دا جامع اغوستې دا جامع دا جامع ډېر عزت جامع زن داخه دا خو لږ بیا پښتنو شرمول چې چرسونه وړي او بنګونه وړي او څه څه هلته غلاګانې کوي نو دا جامع دی بدې شي حالانکه دا ډېر د قدر جامع ډېر عزت جامع دا زمونږ دا جامع دی که ډېر لوی ستر د ستر د پاره پټول د باندې خې جامې نشته دا ګران وګورم هغه جامې چوری بربند درته ښکارو ته مخ کې که خدای دې هغه وروسته به خیر ته سینې مینې درته ښکار پای کې و هغه جامې نه دي هغه جامې چولې بربند را دی او دلی اسما بیبی رضی الله عنها له نبی اسلام خینه وا ابو بکر صدیق لور او پیغله وا نبی اسلام چوکا ته جامې وته ته بربند دی هله جامې چولې دغه جامع زموږ دا جامع دین خې جامع نشته په دغه کې په پتنوم کې سړی وروسته ورته کوناټي جدا جدا ښکاري مخ د مرته ښکاري پکې دا خې جامع دي نو دا کتان چې کوپر کړ سم یا ها ها خای دا وایي ما مړ خبرې دې دا به مثلا دی وایي اجله ته موږ دا جامع چول وي دا ما د دماغ یو ټک شي بل لاړ شي بس دا دا بوډا را ډوډا هم ټول سره کېږي یو ځنې ما دا ډېر بوډا نه ما بدا دا ځوان می چرته چل شوی دا لږ و خوښه چې ما تر دا شی وشه دا به ټول نه مخکې ته ما به ځوان ما کنه ما به دې له مت ورکو چې زه دور تیز تا ته جاخي جاخي کې تیز ځای کنه کوم سره چې سوس سوس کې دې سم نشي کولای دنیا دا دنیا ډېر تیز شوی دا مخې به خلکو د ورځې کار په ورځ کې کونه او کامیاب وو اوس به لس ورځو کار په یو ورځ کې کونه البه کامیابېږي وروسته پاتې کېږي اوس دا دنیا ډېره سپیډ کې ده د کمپیوټر زمانه ده مخکې مخکې خلک روان دي دنیا نه هم ځان مخکې کړی ډېر ډېرو خلکو نو خیر نو هغه نو دی وایي ما دا جامع چولې موږ ناست وو نو یو څو کسان راغله دغه والا حبشي والا سوډان والا نغرض کې مجاهدین په افغانستان ډېر لوی تور کړی وه دې جامو ته به ډېر ښه کتله موږ به هم ډېر خوشحاله په عربو کې موږ هلته ابیان ده افغاني مو افغان دا رسول ښکلی خلک تکړه خلک انګرې دغه ده روس له شکست ورکړی نو خیر ده ته ویي چې دا پاکستان ته پاکستان دی ته یو ار پاکستان انګلیش کې وته ده ته ته هلته څه کې اندوه ته ده خو په د ټکس محکمه کې به سره خاندلی چې د ټکس محکمه کې به ټکس په ټکس محکمه کې به یې ښه همدې ورته وایي چې ستاسو ته څه کې ویم ایم ټیچر ده د کوم ټیچر یې دینی او که دنیا وی نه دینی وایي سب څه پړاوې وایي قرآن د سره ملګري مې خدای پېژانده چې د خوله خوسامه خوله نو هغه پېژانده چې دا خو د دې بګیر هغه وایي د ظالم بچي ځان ګیر کړتا دغه وته وی مې آی پور نه ان انسر ان یو زه ته د جبا قسم راز نه شم نو ما سره مې وا مون نه جبا کراتې دې ګډوډ کم په سر انګریزي نه مې فخا اگر چې انګریزي والا کار خ کړی دی ان ډیر شو ان داشین چې موږ ته مخ ته غږی دا غي جوړ کړی دا کمپیوټر یې جوړ کړ په دا شی منو خدا دعا چې خدا د ایمان نصیب کړي بس ان نو وړم اشوک ما تر دې انګریزان سره خوب دا غواما چې دا خدا د ایمان نصیب کینو نو دی وته یو سوال درته وایم وای وکا کنه دی وته ان د دې کفرو سره نه لري ما نه درته ما مرم ته درم لایم نو یسه ما نه غلا غا مار چې کفران دی وته به دا سوای وای پور دو به ما انګریز نشم وای خو نه راغی دی وته چې د فتح مکی نه مخکې چې کوم خلک هم انا کفران کنو نو په فتح مکی کې بیا خلک مسلمان شي دي کنه بیا نو ته خو چې نه شي نه کیږي دا عمر فاروق یاد کا او په نسبه کله باندې مسلمان شو کافر نو نو شنو ته یا نو دې څه معنا دی او ته معنا به تو کو دا به ته معنی دی دا ته معنا کړ ډیر ډیر خوشاله شه انو کفرو چې فتړې په دې په نی پوا چې الله پس په قران کې کومه معنی ده لکه سلام په شپه ګمانو راځي نو دې پویږي نن وای ول دا مړ ته چې قبرونه ته وای نو ته وای نه چې سلام علیکم یا الله کو برک و سلام په دغه په کومه معنی په سلام په کومه معنی وای خدا نو چر بیا خو دم ته شیندې نو دا لازم په کار سره ځان پوی کی په دې اصول کې مونږ دا بیانونه دي خلک اصول لندره دي بیا وروسته په دې خبر نه پوی دي بیا دې دا دوه وزارت چې کوم دا خلکو لپاره کوم چې اصول لندي راغلي چې کم از کم پوی خوشی کنه ما ته بیا تقریب جوړیږي په دې اوس که ټول اصول راغل ما ته جد په دې مخکې د تلم دا ما بیان کړی دا ځانونه لنر کفرو یقین هغه کسان چې حق پټ کړی یا یقین هغه کسان چې منافقت یې کړی یا هغه کسان چې انکار کړی قرآن نه دی وجنه ابن عباس معنی کوي ابن کثیر ذکر بان ذین کفرو بما انزل الیک انکار کے پا کتاب چلا گئے شتا دے دا ما دادا کہیا برابر دا پو دو بانے کتے یارے چ انکار قران نو کوئی دل علوم پکارے کتو بیان کے کنا ایمان راڑی ختم اللہ والا قلوبہم مور والے اللہ دی پڑو نو باندے ددی دی عزت دو وجی دی انکار دو وجی دی منافقت دو وجی والا تمو دی پو گونو باندے والا تھار بھیشا پستر ودی باندې فردی دی چې حق نه ني رو ختم وای مهر تا یو تیلا د پای کې څو کیان تا بند کړو یا یو صندوق دی تا پای کې څو شیان بند کړو تاله دوه دی یو یا دوه له ګل هغه باندې دی لا کوله ګل په هغه دی مهر مو او دغه صندوق چې کولاوي یا دغه تاله کولاوي نو دغه له وسه کې ول په دغه مهر ماتي بیا بغه تاله کولاوي چې الله پاک ورو مهر وو قربان مهر وو نو دا تا دړه دا الله دا طالب دي څنګه لري کی دا مهر به څنګه کړ کی جګه حق و باطل تر باور کی دای دړو نه او حق وته دن نه کی ایستو کی نشي کوله مهر والے الله دې پړونه باندې خودی کې شوبره الله چې الله ولا مهر وو پو سترګو باندې پړه کې رنې حق باطل بارکی کې نه حق و تدد نه کېږي نه او پسترګو پر دې راوسته چې حق ویني نه وګونه ولا باندې چې حق و تلار نشي نو بیا ولهم ادم عظیم دا ظلم نشه بیا دې دا ادم عظیم ولور کوي دا یو اعتراض د هریانو په تابم کېږي نو ته به تغل نه ته نو چې دا مخ کې اتوي کنه دې کې تا انتیا ده منګل دا مانو کې کړه هغه کسان چې انکار کړ د قران نه نو د ک واجبانو ولا مهر الله والے ده د ضد وجه نه انکار کړ دې حق پټ کړ دې منافقت کړ دې نو د امر ولا الله اته نه دی والے د امر ولا الله په دغ باندې والے ده نو دې کې دا ګناه د خپل دی موږ معنا کوم مهر ولا دې پړونه باندې د دې د ضد وجه دې د انکار دې د منافقت دې وجه نه د دې پړونو باندې د پستر په غوګونو باندې افو سر غوړ پر دې راوستي چې اكو نه ني ولما ځامن عظیما ا دې اخرت یا د ابلوې ده لوی عذاب دې پر دې دې دا کې ابن قیم رحمت الله علیه دا غو هغه په دې باندې غوذات کوي او دې مثال داسې ده لکه او اصلار دې خډیر مسس دې او ته او تاړو په اصل ته په خرب سورې ته نه کړې او تو ځان مو بادر بادر کې راشه غاس کولاو کې تړلې دي اته په لته واړې اندا کولاول د لته اړول دا ستا په اختیار کې وو خو مې ته په سور شو اس په منډه شه تر چل نه اخلاط له وډو کې لمات کړه اندا ګناه ستا شه کړه دې اس شه کدا ته چې الله مال وډو کې مات کړې الله دې خو سبب ته وګره دې ابن قیم دا معنا کوي رحمت الله علیه وای کتا دارنګي حق راغله او تا انکار وکړه قران راغله او تا انکار وکړه علوم پکار دي اوس کتا لاله اړه مهر کړلې وګونه له بند کړی د قران نه شراتلې پستر کې غته نشي نو دې ګلاستا ګناه ده او غضب عظیم متا ته پدې ملایي کو شه به دارنګي نبی اسلام په مثال بل پېښ کړو د دې مثال ایدا لکه تاله ده نو یو انکار دی وکړه نو دا شه یو ګوته بنده شو تله نیم بند شه دویم غلطي دی وکړه انکار نو دا بند شه او درېیم شه نو دا شه نو سلام دا زبان شه او زبان شه دا تا باندې په خپله تا یو ګنا کو حتی چې الله تعالی له ګرو مقام باندې کو د دین قران کریم دا په ما تعبیرات کړی دي روم به ران زنګ ته وي یو سورته مې ته پیوې وګورې دې سار کې وخت را دي خا دې کې د ما را دور دي نه پیلګا خو زیاد ورته بیا د تیر لار شمه نو ته پیپی نه د سمې سي پاره کې شپږم صورت ده سورمستر نبارا دویم پر نازیات درم آباتا او سرم تکویر در پینزم انفتار شپاگو متفیپین متفیپین که او گوری تاتو در آیت نمر تیرا چودا اذا تطلع آیاتونا کلچوسی چی پدی مقذب در قرآن بانده آیاتونا زمانگا نوائی دی اساتر اولین دا قصیر پخوان دای دو پنج پیرو کسی دی منا دای دو وابیانو خبری منا دا دو باندیانو خبری کلا ایچاری نا دا کسی نہیں دی دادا اللہ کہ ہاں دادو تو کسی والے بلران اعلیٰ قلوب ماں بلکہ زنگ روستے اللہ بلکہ زنگ روس پڑھوں بانے آگا کرم خلاف کہیں کیوں دئی کا ان کی دئی کم شرکار کو پریار کے دے دو دئی پڑھو بان زنگ راغ لے دلتے تھے تعبیر کرے پنگ سارا کل سے تعبیر کئی پہ سات سر لکھ سور یاسین گورے سور یاسین درشتم دو اشتما پارا آیت نمبر نو وجالنا بین بین ایدیم سدن غردول منگا مکه دینا بندونا ومن خلفیم سدن روخ دینا بندونا مکه دم سنوینی شاعت هم سنوینی فاخشینا پتکری منگا دیلا هم لابسون دی نوینی نه حق وینی نه باطل پتن دی و سوان علیم پا برابر دفا دو بانده قطویا ری دی یعنی ری دی لیمون دی ایمان راوڑی او دیده اکیتا تعبیر که پس ست سرا دا کله ته معنا کوي په غلوب سره غلوب لکه سورت بقره کې آیات دی غالبا تاسو دا 37 نمبر آیاتونه خو اشاره آیت نمبر 88 وقالوا وای مشرکان قلوبنا غلف ورونه زمنګا په پردو کې دي صاحب خبرونه موږ میانو شوړ تلو موږ دي کړي زه موږ ته خبر نه راځي یا بل قلوبنا غلف بل ورونه زمنګا وای دی قلوب ورونه زمنګا ډک دی لم دی غلف موږ علمانو شوړ تلو موږ کړي الکه د سور فاده معنا وکړه نظر دی لا اله معنا وکړه اندر دی الله شرک وځو کې د اندر دی اړو ډک دی لم دی بل درب نہ بل لانا مولا بلک بلان اللہ بے قفر انکار دے دا اللہ کتاب نہ اللہ کتاب نے انکار کا لانت پہ شروع پر کلی نما دیر لگ پلگ لگ منو کی تو قرآن یقین کو ایمان اللہ پہ کتاب نو دے رہا داوت دے رہا غورف پردے والا چاولا پڑھا پسرا ہو سب اللہ دا اللہ لانا بانو لکھنا چې دوی وی چې زمنګړو په بردو کې مخه ام یان نه پی شوارتلو نه کړی او دې کې شوارتلو دا جست د څه دوامه تاسو ته ما چې شوارتلو کې څه ویلی دي قران ته بیان ستاس په جوه پختو کې بیانو په پختو په کې کنا اکیده په دې ټیکی کې کنا او شوارتلو دا په کوم نه از تراره دارنګ کله چې دا غاپ غوپل تر دا کې غوپل لکه صورتي آراب گر ایک سو اناس یو سل یو کم اتیا یو سل کا یو کم اتیا نام سپارا اس وقت سپاری انشاءاللہ آج شوی امید دیں ولک ذرانا لی جانم کسر مل جن یکن پیدا کری مگر پار دی جانم دیر دا پیریانو دیر دا انسان آنو منگا نپی جانا لا منگ تے اخیہ کنا واورا اخیمہ تھا اللہ وی لہم قلوب اللہ قونا بیا پیڑوں نے سوچ لگی پڑے پیڑوں سر اللہ کتاب سوچ کیوں نہیں رہا قرآن سر رہا گلے ادا قرآن دچا کتاب سوچ ہی نہیں ورم آن ادا اس طرح لب سونا بیا کہ قتل نہ کہیں پڑے بان قرآن کے مولا دے سرگشتے وہی ماتا قرآن ہوئی ورم آدان ادے وگنا دی امید اور دل نہ کہ قرآن پوی گنن اور او خرا کنا کم وقت نو اولائک کلانام دا کسان پشان دا سارو دی غیر خر د دوخ بو بل مضل نا نا غیم خده نا بل را نا دا مخ جمعی رات که دا خبر نا نا دا شنه بل هم ازوال بلکه دیر گمراه دی دا غوی نزیاد خرا دی غوی خم مکالب نو دا قرآن جهنم و جهنت دا غو دا فار نده واشه غوی خم جهنم دن دی جنت تب هم ندی اول اقل ما اللہ نوار کرده نو دی اغنی زیاد گمراه دی غوی ور تا نیز تو تا ور بل کرده پتیلو بیا نیز و تا اره پخ پل من جهنم تروان پخ پل خوشای قرآن نا پردشوی پخ خوشای روان دی دی غوی نخراب دی بل موظل بل غیدی زیاد گمراه ازل خان دی نو لا کمول غافلون دا کران دیدی غفلت کن دی اللہ غافل دی دی تعبیر پا دیو کن کہ قرآن تو نکی ناس غافل غفلت مہر پہ اللہ لگو دارے کل کل دیں تپو دا کئی صورت ہیں معاہدہ گورش پگم آیا غالباً دور رسم آیا غالباً آتے تعبیر تھے پہ نور اور پاس رکھ رہے ہیں نہ مختلف تعبیرات کئی قرآن کریم پدی کے لیے تعبیر پدی آیات کیا نمبر 13 کے فما نقدم میثاقهم فصبدا ما تو دئی وادی دئی لرا اوادی چی تو پا عالمی ارواح اغسی شوی چی اللہ تو بی ربیم قالو بلا آبی شکتن عربی اغیما تکنا وادا چی بیا تی اقل پا کراغن پا اقل پا تقاضابان دامتا دیو قسم وادا اکرا چی اللہ اقل ورک دیو تا اللہ پی جان دیو سم انکار کن دارنگی نو دا اوادی ما تکرا مولاو اوادی کرد بستا کتاب بیانو ما بیان نہ کا پیسے پی گٹی امیو امی تا ویلی شی قرآن بیان کا لا الہ الا کتا مانا تا وادان تک اللہ سا کتاب مانا ما دیکھ مان دے کشتا کنا نو پتبا دو واتو اللہ ماتو دی لعننا ما دی لعنت پینا دا مگا ختم قلب لعنت پینا فلعنت پینا دی وجالنا قلوبم قاسیا اگر دو منگلون دی سخت دا تی قاسیا سر تی قاسیت القلب یو حربون کلمہ بدل دی کلام دا اللہ انواد خپل زانہ تحریف کوئی درے ونسو محض مما ذکرو اپر خود یہر کرے اگر برخ لویا چې اللہ دوستان بشو په قرآن دا نه دی 15 کر شو پاغه وانی اگر برخ دان خراب کړ اللہ دشمنان شو دوستان بده ولا ذال مشبا ولا ذال مشبا ته چې خبرې وا الله خائن په خیانت دی خائنین شو الله به مرد خیانت لګو خائنین شو ہمیشہ بھائی چی خبریں پہ خیانت دے دینا مگر لگ دے دینا ٹھیک بھائی لگ اس ملیان کے لگ خلق خشت ہیں امیانوں کے لگ خلق دا دور خلق دا پاکستان پہ خور کے دور خلق دیں اس کو دور خلق جوڑے کرنا پہ پخپلا پہ نہ پہ پویا ہو لیشے دن پہ ضد کے جوڑے کرنا اس دورے دن پہ ضد کے دورے شروع کرنا دیتا کہ نہیں خلق اچھا دستار نے شروع کری چی خیلی سٹڑے گا جدی ماس پاکین دی بیا دماغ کار نہیں چی راقا زدہ نکری چی خو خلق دا دیر خو خلق شتے نفع پوانم اپا مال رکھ لیرے کا دڑا ندی خلق مینا اسنے چی روش دا مولی سے پڑکے والے رکھو تا مولی واس پاہ مخت وارو دعا سلام وصلہ نکی بارے ان اللہ حب المخت مختن اخسان چاہتا مختن چی سو دین مخڑی دی بدبخت خلقوں جب قرآن نہ اڑی خلق میں بخ پڑھا اندر نہ پہ گئی نہ مخت نہ واڑو نہ تو مختین کرا لے اور دیا کتنا سو سو تعبیرات کر دی کل تب تعبیر کر دی ختم ہے پر تباہ سرا لگا سورت ہے نہ حل گور ساتھ ہوں 108 نمبر آتے غالباً سورت نہ حل سوال سم اسی پارا آؤ دی دگا نے گو رہی لدی 107 نے گو رہی ذالکا دا ایمان آباد کو پر کول بیان په دیو جان چې دی استحب الحیات دنیا دی غران غران ژوند دنیا په اخرت باندې اخرت بدل ک یعنی اخرت اگر دغه پر خدا دنیا وکړه په دین باندې وان الله بشکل توفیق نه کوم منکرین ته نو لای کله دا کته تبا الله علی قلوب مور ولا الله دی په نو باندې واسمه ابو غون دی باندې افسار پستر غون دی باندې فردی اولا کوم الغافلون دا کر غفلت کوم کی ټول راغونی یاد دی دا نور دی دا شان دی واشه اوصاف الكفار لك سورة بقرة سطر قولي تعالى يوصف اوصاف الكفار ما لك بيان كوا كي كافر جاتوا وذا قرم كاكي وليدي منكرين تا اتبعوا ما عند الله تابعوا كذا كتاب ترارك الله نوائد إنا بل نتابع باركم تابعوا كذا آغا دين Kemudian pun banyak pun mereka walau datang ulama anak kuih ke, walau datang pelarang kafiran, orang juna kiri, muzuna kiri tandi tur kiri, bade wali, bal na tu muka mak bal kau tak belajar kau, dah agadin. Kemudian pun banyak pun mereka anak guru kata jawab ta, orang kana apa, agar cidi mereka anda di, kena pun petik iban sta mereka pukulan kuih gua, dah mulia di kuih gua, kau pun iki, tu tak tipe pun kere. یا خو نه پویږي جاهل دی اكو چې پوی دا بیا غل دی تا پلار څنګه خلې تا د خلې څنګه ته دا لوی عالم دی تا پلار د خلې خو نه پویږي کنه نو دا چې په دې باندې دا خبره مې چې په قران نه پیږي ولا ته نه پته خدا پویږي نو بیا عمل نشته نو په دمر په روان دی جواب ته غوړي خام قران کریم عجيبه کمال خي بسن کله یو موږ په مشران وستا مشران خو په ټکی نه پیږي کومولار کبل لغه قران که په دې قران ول نه بیانو او درې سو ول نه بیانو اوس وسه دوه درې نه بیانې خو نه پیږي کنه هغه دوی نه خو الیندې مشکل دغه مفتی اعظم دې له ته دون دې بیا هغه لار غلطه کړی دا په نور ته لګی یاره د الله بندا دا دې بي خلواس دا رنګ او صاحب الكفار ار نمبر 50 کې موږ وري ومن الناس بعد خلقنا المنكرين آتو دي شنیتی بید اللہ نوان اندادم پنج مثل دا اللہ دا مشور خوشار دا تا تا دا قرطان دا حاضر ناظر دا عالم الغیب دا خلقو توی یحبون او منکی دی دو سرا وشان دا من دا یا دا من دا اللہ دا مفردی بان تفتیر کرده دا اللہ من دا پیغمبر سرکه نبا ولی سرکه نبا پلار سرکه نبا مرد نستا سرکه د مين خپل مرتبه دي د الله مين جدا ده د پیغمبر سره جدا ده د اولیاء جدا ده د علماء جدا ګډوډتیا هم کوا نو دی وای کوم ښه یو هبونه مين کيده دي اولیاء سره په شان د مين الله ټټیږي وتا امر شو ته نه درنیا دي کوي ولذین امنو اګه چې مله الله تعالی د توحید اشد حب لله دیر سخت دی پمینا کہ دا اللہ سره د مین د مشرکان نه دا الله سره دادا بیا د بیا ساده د مشرک مینا تقسیم دا د الله والا س الله سره بابا سره دا بس مینا ګړ الله نه منی دا شی الله سره پمینا کی صدر قبل په خوب کې خوب منګویل د عبادت جز ده کنه دویم معنا اخران چې مله مثلا دی الله الا واحد چې یو ولا مشکل فشارن اشد حب لله ډیر سخت دی په مینا کې د الله سره د مین د مشرکان د بابا سره دا کوم مشرک چې بابا لدی نو که دوه لړ اجازه پرون شو یره د کار دی بل لړ شي چې هغه لړ شو دوه کار ورونه کی بابا کوله مشي غریب خو نه مړ شو خلک کله کله خدای پاک یو کارو دی بابا کار وکړو نو کوم دوی بابا باندې کار نه شو نو بیا دریم لدی تکو درم کار چې خدای ورنکه بچي ورنکه دغه بعد خدای ورکون کړي یاندای دی د اخره چې بلل سویا سویا اې سوی پورتوګي نو ما لري شمړه دلاله بعد دلالان دي چې بابا لورګه دلالو خدای بل درکې بابا نه دلاګان دلالان جوړ کړی دي دی پیر بابا راګه کیسه مونږ اورې دا په خو ام بیا ولکو راګه خدای وطن ملایدا چاته پیر بابا لور شکان شکران اور که بس خدای بدل دی پیر بابا خدای ور کوي اوسو مدا یقین د مشرکانو و چې لاړ سر پر ما دیګر ناس دی او بابا خدای ور نکړه دی بار راو ډیر د خپو دا کیسه د خلکو عبادت ران یو بابا رو څنګه اس په پد بنجینا ناس را او د دې بچی راشه دا اصل ګونه د مال کار را ده ما نه بابا لاړ اس د ملاو شه خدای جنا ناس په تر ما خام چې یو لکه سکه ویدا بابا او ال دراغه ماته دا وښدا ونيسته درادم ارانه کی بابا څنګه دا تسر راغله دا پیر بابا راغله ما چې ما راخه خر دې دا پیر بابا راغله کنه دا له خدای درکو ښا نو چې خدای نور نکی بیا بابا په ګټو ما دی دمک ملګری و کویت کوم سره شهردار نو دا غید د املټو املټ یو کله په دې ډب کې وګیر شه د دوربین اډم ده کا دې کراغله دنه دې ملټه دې خلک پښتانه یې څه دې ټوله انو زم کوم دې انو هغه وې دې په بکل کې او بابا نو بیا ته معنا نو میر شه دې ورو خو شه سالویخ کاله دوه سیواو شه راغله نو کېت ما انو خیر دې څه سیواو شه پینتې سره شته کړو نو ما نو ورته دې چې موږ نو ست پر مې خبرې دې نو هغه لا دې دړې دې نو ما نه شه ویغه بابا مونږه وړیر زیات واغله بتلو چې څنګه بابا لرو بابا ځن کار کې دی یا بکله کې دی کله باندې کله بوځم بابا کار کوي ونه شه نو بیا بخابو بیا بل ځای تلو وی چې دا کله ډیم شروع شو نو وی چې دا بوچتی کوي مونږ وی چې مونږ د دې پلار مونږ شو مونږ بابا دی مونږ به څنګه شو وی مونږ ډیر موت پوي چې مونږ بابا شته په کلی کې نور خلک خپو ځن بابا مې دې بابا چې دې تر بابا دی ټول د ښا کې دی ګوره وای پورتانه ویلا پورتانه چې اپوې کړی دی د ځوانو هغه ځان سر په تلی کې خو غدا مطرح کړو دا در څنګه در خبر چا کار نه ده شي القرآن رحمت الله علیه دا هغه کار کړی خیر نو وي مونږ ډېر خوشاله یو چې زموږ بابا شو خلک خبرې زموږ بابا هم نشته وي خیر دا چې خیر ورته شوې وي لاندې هغه سبب ځای ګوره وي مونږ بیا مطمئن یو مونږ وایو چې مونږ سره څه کول شي وي خیر وي پولیس راغې ای ګاډی راوسته ټرکونه او بسونه نه خدای په دا منګه خدای جدا بسونه ته سړو جدا او ټرکونو کې سامان واچي ډنډي وتاه که څه وول بیا فوج پولیس راغې یې منګه خو خپه وړي بیا بابا په لار کراته نه خدای دا بسونه موږ نه مخکې سړو نه نه چې منګه د بابا خاطر مو ډیر وان ته ویل چې دا ګاډی لګو درې دی بابا ته سلام کوو خري نو ځان ته سټي وړي په بابا باندې سوتي است دلا بغیرت په ګټو دي دلا بغیرت دلا خو شه تا مو خو ستا په تاو ته ایته نه غته څنګه دلا ټول موږ مال موږ تاسو دا کړو چې دې کړې موږ منډه خړوي وي خلک راګر خپل خوانه دا شروع دا پولیس ول دا خد ته باندې څه کوي په زور باندې خلک ووله په بسونو کې کینو روان شو نو دا اشد خو بلا هغه ځان چې ایمان راوړي چې یو لار څه کوي مشکل خو یو دا تعالی اشد خو بن ډیر سخت دی په مینه کې دا الله ته د مینه مشرکانه وای د بابا سره چې بابا کاروي په ګټو لري وای او مؤمنه کالای پوجت پرنوم کې وای مړه دې کې به می خیر وکړه بیمار نه خجو دې کې به می خیر بچي غوړي ورل نور کوي وای دې کې ما خیر وای د قران تردا کمال را دي او مشرک وي مشرک بابا لمنډه کی بابا برا کوي نو دا غا او صاحبل مو او صاحبل کفار دي قران کریم کې ذکر کوي سوره یونس وګوري سوره یونس آیت نمبر 11 او صاحبل کفار شه په مخ روان دي موږ لا سویل دي بیا ورسته دي دغه سبب خدا بنیاد یو وخت چې اول سره پوښتنه بیا ثان شي مخ ته بلثم نمبر سورت یونس 11 پارا وذا تطلعم اعتنا بیناتنا او کلو سچ په دی باندې اعتنا دم واضح واضح د توحید نو قال دین ویا کران چې عقیدن دین ساتي د ملاقات قیامت نم نیوای ای ته به قران غیر هذا را قران به دی قران دا مثلا مکو چې ولا مشکور شاده اته مخلوق اجازه دا مکو کنه قران بیانو خدا پکې مکا او بدلو کتوا جدی کې د کریبل ته غوښته د توحید دنو هر د شر له او بدلو بیا بدل ک پر له ما را ور خپل کتاب له تور په کې نشته هغه وا جواب وته کوته به تاسو وای قل ما کلی ان ابدل من تلقاء نفسي وان دي جاز ما را فارا چې بلم را قران د خپل طرف جته پر له ما روانم مشکار شي روانم نه نه بای ما تعالی قران به بیان وای دي کې حدیث دې سپره قران بیان حدیث په دې باندې کې حدیث قران حدیث بیان وکړ د قران په دې باندې کې ان اته ما وحیل الا ما وحیل ای روان مگر هغه په وحی کول شي ما ته ما د قران وحی شوی دا ان یقاب د یقینا دی گما کدا خلاف کوم در په کدا قران پر بل کدا مشکات راواله ما خلق بیان کما او بلای کی مشکات نه انکار ول دا بندگان مشکات انکار دغه دوام قران د قران لاندې وساتي مشکات شه بخاری شه د قران د لاندې وساتي قران په قران م برکوي په سات دغه جوړ شو دي چې قران بره دې لاندې کو تبلیغ د قران د مشکات تبلیغ شروع کړه چا د بخاری ته ګوره ځان لکنه مدرسو کې پڑھاوی خیر پڑھاوی دی او قران خو تاول پڑھاو کا کنه قران دوت نه پڑھاو ته مشکات پڑھاوی وای کی کمزوری حدیث دی عقیده ول غر کا کړه ډیر کمزوری حدیث دی پکې عجیب عجیب حدیث پکې شته نو په څه پیګ ما شومان یې الکان د دې دال کان په څه پیګ چې د قران مکو ته تا دا کی دی جوړ د پلار به بیا هم دا کړی باندې وای دا اوس نه چې کړی باندې دی چې مړی وره و سیده شته په دینه غسل جایز دی مشکات کړی دره په دینه غسل جایز دی تو غرق دیکھا غالکا آنو اللہ وی وی تو اتوا چینی خوابو جاری گم کدھا خلاب کن در عبدا ہوئی قرآن پریدن بل کتاب شروع کم جاری گم دا عذاب در عبدا لوئی نا پیغمبر خوائی کدھا قرآن پریدن بل کتاب شروع کم ما بان عذاب را دی امولاز اجان توارث دا پیغمبر وی اگا نیرک دا لانا خدت کر کے لے گیا نور کتاب انا پڑاوی بھی سار پی نو کے لے گیا بڑا شے گیر اسمی نا چینا پی گی پا قرآن بان انا سو پوی کړی شي بوډا وای دا ډیر لوی شي او څه شي کو چا ته قران خره خیر ټکه یو شاګرد خو چې قران باندې پیږي دا سر ونه هڅه علم ده خو یو د عربی یو ګرامر ده کنه د په ګرامر باندې جنت لاړ شي فقیر یو پیدا ده د مادی خو زیګه ده او دا حال ده او دا د ځګم نه مداري مستقبل نه نو دا تاو پیدا نه په دې جنت لاړ شي اللہ بند جنت پدی کتاب بدے نو دا کو پارو سی پت دے نا قرآن پری دا بل کتاب شروع کا سر پا نہ ول شروع کا پل امان من تو شروع دی کہ توڑ دیا چھوڑ دے قرآن کی جو توڑتے خود جوڑ اسے قرآن کی توڑ والی بیا جوڑے یا اچھے قرآن کے جوڑ کے بیا سب جوڑی دار اوساف کو پار لیک صورت ہے حج گوری آت نور 73 72 دولسمه سپاره تنگیر خو نه کنه در تاسو ګردو په باغ کې ښه ګلونه در کوم یو یو دا ګل اخلا دم بویو دم بویو دم دا ګل دسته ته جوړه کنه دا تاسو ګردو په دا قرآن باغ وګڼئ ا دا جدا د سورتونو دا اونې دي یو نه پکې دا امرود دا بل پکې دا کیلې دا بل پکې دا آم دا بل پکې دا سیو دا بل پکې دا امرود دا جدا دا په باغونو ګردو چې دا مخره مزی بلدر کی بیادا مزی دی اسا رنبے وقت اندر باندھ لگا نا کو ما پا مزا مزا اواما آیت نمبر دعاو یاو گورا وادا تطلع لیم آیاتونا او کرنیو سے چی پرمین کرنیو قرآن بانی آیاتونا نگ بینات وادے وادے توید یا اللہ مجھو کرشاہ دے مخلوق آجز دے مرک پر آردان اندر بچ کرد مور پخیر ہے کہ آجز اللہ کے پیغمبر و کبولی و کبولو نو تار پی وجود نا دین کبر من کر پی جان پا مخون دا من کرین کے تریوالے تانے پی آخر دیکھ با گو رکھا چیزا سکر ودا خود پا دو خود لگی دے قرآن صاحب ناگا با نظر کے ساتھ خا دے با درنگ باز را پاسی ولی واقعی نا نو بیا دک دور جور نہیں چھے بیا پاسی بیا بنا سی او دا کہ میں بیان کون خما دی سیر تراتے ہونا سو اما پی جاند او دی سیر تا نواز مولی سے وہ شاید اللہ و ابو بکر دی سیر تا او دا قاری منسا ہو او دا جوش کے لگی آئے ما اگر دا کہ ما تا مخ تبلیغان ناس بڑاگان ناس دا کہ نو دا پا ہم چی کدائی سٹیک شو بڑاگان غریبان کہ مرد شنو خانا پدی آرگا بانے پدی عقیدہ او دا اگر تربیت دا کم پخپل دین کے سٹنگ والا کم ادام دی تو خیال نہیں دی پلا وہی بتا اس مات جس میں نواز مت تھا چوں کو پرشی گئی ماں کو جو پاس بول چھو یو کہ لوی اتیو ادما او کا اندر ما ذ قران بولا گیا او ال تا دغ دغ ماما دور دغ ماما دور بو دغ دغ دغ باور مدیر خلق ولا ورید ای موجود ال تاکي د ماما چې هغه خرم او پر اپاو په سټ سټ کې از په دې مړو ما د دولیا په دې ټیو کړه از تا وړه وکړه نو ما تر کې دا یاد مې یو چې ما پر کتل نو دا چې نه ما تا کړه د خپل لار نشو ما بچ کینا ابنات القران دور روب دي چي تو تو کي نبي بغا ناسي دار القران من روب نيشه من بس سب انساني نن ما ده کو خان دل خيره خو يشړو د ويده په دمړو ما ته تور ور چې برابر ته دي پيجني خيره خان لاړه نو ما ترم شوي دي ګوري بچا پير داشن ان جو دا پر شيګ دي په لا او ته غله ته په دې پر ګني په ګور ته با لکه ګانګي مولا برګای کته به سر نیول ګانګي مولا ګانګي مولا شیخ بوي یو دا کې دات الله شه بخاری د دلول علما راغلی موږ له متن تقریص اور موږ له اخره طالبان وي وی غل نور اغلی نو یغل مولا او ګانګي مولا کینا یغه ته چا وی چې راشي مولا چې به لګ دا خلق مشهور کا ترغې ترالو ګانګي مولا شروع شه ګانګي مولا شروع او د الله شه بخاری د دلول خلق رااله ام کشمیری صاحب دی یہ خلق لا چٹ لی گی کس طرح وقت پورا دے بس کا وی دے چٹوا لیا پہلے کی دی بل چٹ راشی دے گانا اس طرح وقت پورا دے بس کا یا دیر چٹنا دے ہوئی زمان وقت بق اللہ پورا کئی ما چکا ما موضوع شروع ما موضوع سر درسو ما موضوع سر درسو ٹیم خاتم جوئی دے پا مخام خا نجو اس طرح لگا گنگی مولا سر کتا کڑے دے نا براش بھائی مخ بخدوئی قرآن بنوا داستان قرآن دے چل خیئے چی چا پیرا بگور گنگی مولا بزن نجوڑے بورا تو سر ودا تو تعلیم آیاتونا قل یوسی پا دے مندنگ آیاتون دا حیل ورمان دا حیل ورمان زاری خان دا اللہ ادھا کا مولا پا شرک اعتقادی تا نیسی نا مرانا بی پا توی باگی دا کافر لیکن پا دے خیٹی مطلب کی دیوائی دی بلکولا نو دی که وڈیر خیار که دی که با گور چاپر دا شاندی چاپر دا سو ٹھیک چاہ دستاز نگور ما دستاز پیجام تو ٹھیک چاہم و دا نیوی دا کسی کل تکر که کنا چاپر مولا دی گور گرد پا دی سر بیوالی بیا نو تار بو پی جانے باتا پا مخندا کتان چی انکار کرد تو ہی نا مسئل دی حیل ورمات دا ان من کرت روال تا دے بیروان شاشام نو دویم دقیق باو دے پاسی یا قادو کربی دا بیبانان یا ستونا چی عملو کی باکتان چی لولی بیبان دنگا تون دا تو ہی نا او دوالا پاسی تا بوئی یا وزن قرآن رکھیں نو تا بسکے تا تا چل خیم مخدا دا مخدا تا چی پوش پرشیق دوئے اور آگا تو کین کین پا رہا ہوں اب یہ خال کو ایک خال کو قرآن کے صورت اغلط ہے صورت حج حجیان پنم دے ایک احمد اللہ وائی کہ کل تو دھارال حرام مطلب بیان ہے تو خال کو تندو تو گوری سیدھے چار تو پاتے ہیں کپاتے بیا گور بیا کینول گران دے بیا دور شور جون شی والتا خود کور کا مالک چی انہاں تکڑا گا سو تو کہو کہ نمون پا بیا ہوا گا سڑے نو بیا شی جوڑی دا آگا ماما مسخری وہ نوی وہ انو هغه خلا نو تبا نه جن پاسی تبا ګوري تبا وای قل وا او خلکو اپا او نبی کوم به شر من ذالکم اپ وکم تاسو په بدتر باندې دي ساده تاسو باندې پرشار کوئی تند تروشه او غوسه دین ته بدتر شه او خما هغه النار نار مطلق دغه مخرته نه کټ کړل دا لګو متعلق متعلقات لګو سره بھی کنار روزہ قرآن میں بد لگی پتا کہ اور بلی گی من کنار روزہ قرآن میں بد لگی تانے تو اسے تان اور روزی دخل تنار اور تا بدن اسے بیمانا وہ اسے حوالا کنار چاہ پھر نا اور بلی گی دکا غصے دا بھائی پا مخے واخلا بس دے بیا غق نشی کولے وعد اللہ اللہ دینا کفرو وذكر الله ذا كتان انكار كده قران ددي اور ابي سلمى دير بعد ورتو بعد زاد ورتو ده جهنم نو دا تا ته قران كريم خي چلن ته خي چلن نه دا گنگي مولا دا نه جوړ کنه گور بچا پر پني وي دا کده دا ټول تا ټیکي دا خو ما دنګ ملګری تقریبا يي کني وي دغه مو يا کورونا لي گلي يا فلار يا مور يا خضر علي گلي ټیک ټاک ني نہ جنگ نہیں شی کو لے چیز تو خدر ہے بس انگ مثال جنگ گورت گورت ابو گانے دی باشی بہرحال دا اصاف لکو پر منگا سا ذکر کرنا انور با دی سور مریم 73 کیوں اصاف لکو پر دی سور سبائی کتیس کیوں پر کہ اصاف لکو پر دی گورت سور سبائی کتیس کر دی منگو چی لگو دیر وہ کو نشی ہوئے دیکھے دی منگ چی سر نسن شروع بیا شام جاروانی ہوں سبو کو سورت ہے کم سورت میں رہا ہوں سبا اوصاف الکفار نمبر 31 وقال الذين كفروا ويقظان چ کافران دی لن نؤمن بهذا القرآن چاری چاری مان رو پدی هاد لن نؤمن القرآن نو ایا چن قرآن نو نا قرآن مانی خود داد پنج پنو دا قرآن وی نمانو داتن چکم دا اولیاء پا داگر خیئے کانی چی جیسو نشکل دا نمانو ولا بالذین پا کتاب نو مانی چی مکی دینانی ولو تراو کچرتوی نی قلش داری من دا مخت آجات نیم دا خبری دارو اب بیا پدا بانوی لکی گی دارنگی اوصاف الکفار سورت حامیم سے چپی سو گر چبی سو اشتم پارا نمبر چوبیس آیت نمبر چبیس پگشتم دیکھو پارو سی پتونا وقال الذین کفروا وکسان چین کار کر قرآن وائی سوائی وائی دل علوم پکار دائی سوائی لا تسمو لہذا القرآن مور دا قرآن لا تسمو القرآن نوائی گورے جدی پنج پرون قرآن نوائی گورے لا تسمو لہذا القرآن وقم کے دی قرآن تا گل بار والا تو وقم دی گورے والغو پی شور پک جو کئی چی دا حمید او دار کالیج لکان دی او دا ماشوان دشپار سلوم نکری شور جو کئی بندامی کئی لا لکم تغلبون خام غطا بزور ورشی که قرآن دا نوی کن کافر پر پوا دے چی قرآن ویل شی دی میشن ختم شی قرآن کی کمالا قرآن تا مپری دے گورے شور جو کئی بدنامی کئی چی قرآن دا نامیان تاو نرتی پوشی پیدا دا صاحب الکور و تاو پتا دی چی کافر سوک دے کلمی کو پر کہیں دا قرآن انکار کہیں دا گران کتاب دا ٹول کو پر خبر دی اومی با قرآن نوئی پیغمبر اغلی اللہ امیان لے را دی گلی وہ اللہ دی باعتا فی الامی رسول امین سورت جمعہ کے دویم نمبر اتشتن سی بارا کہیں دا اللہ آغا دا چراوی لگا پا امیانو کہ پیغمبر دا دی امیانو نا دی پیغمبر امی خلق ہوئی سبا کہ امی پیغمبر ید تو علم آیاتی للی بدا امی پیغمبر پدی امیانو بانی آتی ہوں دا اللہ دا قرآن دا امیانو کتاب دا نوٹ کئی دان سرا دا مولیانو کتاب ندے گورے دا دین پروشو دا امی چاہتا ہوئی چی اخبر پیسے لگئی امی با بیانی امیان را ناس دے با قرآن دا کئی پیغمبران ٹول امیان ترا گئی و ٹول امیانو مولیانو چی کل دین تباہ کرے دے بیا امیانو کی اللہ پیغمبران پیدا کری حق پرس پیدا کری اگر دین بیا ٹک شدے مولانش ٹک کر دین دکه امی په مولا باندې ترا د چې دا خبره ستا پلا روانه کړي نه غني شي کوله و مو به څوک درځه ما پلا خو امی و په د دوی ستا پلا د مثل نه ستا پلا ستا پلا غره او ما پلا امی و دا ګناه دا چې امی ولګ ما تل خو په ټکړې نه کنه نه په دې نه نو په ټول به څه او امی خو مولا کوي پلا ری مولا و نکي مولا کده ما تل کې توي الګه ستا پلا روانه کړي دې وسوي بیا نو امیان پیغمبران همیشه را دي دا امیان دي د پیغمبران وارثان امیان دي ښه مولا نه مولا خدا قاب نه شرف دی دغه لري دغه وراثت کې لګاري دین پروشي کوي تعویذونه لیکي یعنی قسمه قسم تعویذ ته بسو چونو نه کې دل دا د سنگ مودیان دي لا زنګ ملګره ده په دغه کې ده بدرګه کې ده دغه څخه ده شیرګر څخه ده پای کې وته جدا ده هغه د تعظیم محمدون دا کار کوي یعنی صحیح عالم دی څوک چا باندې چا کړی سن هغه دا کوي تلر کوي ته چې لاړ شي اوس دا پندونه پر وای دا هغه وایي چې کور کې څور تعظیم دا براړی تاسو نو چې تعظیم دا وګوري هغه عجیب عجیب شیانې لیکلي کنه ادا مولیان لیکلي دي مولیان ول لیکي دا د یهودو دغه طریقه وه نو بهرحال دا دارن سور توبہ آیت نمبر 31 کیوں دا سور مومن آیت نمبر 14 کیوں اوصاف الکفرات آیت نمبر 14 مکاب ایک دو دوما پس دا لے بیاو گوری اوصاف الکفار دا بیان شون اوصا بوائی کار شون بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يهتدون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء فقهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة الأولى فما بعت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كشيء من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله مجيب بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. كم ده يقول ده؟ ما شاء الله باخذه ربي بارك. بیا مقصد هم خدا داد کوین هلیکای کچانی لیکو بیا لیکای بیا بیا بل کلیکای دی دان سره چاله ته معلوم شي دی بیا د شان سره وای مقصد سوره بقره بیان سره مسائل ده اثبات توحید اثبات رسالت جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله معنی ته اجازه مو وخت تفسیر کړه سوره سلوری سیره اولیسا صلاتنا سو پوری پر اول ایسا کہ اول مسئلہ چا اللہ اول ثابتو لی بیانی پر در باب نکے اول باب ترکمی چی قاری سے تلاوتو کن آدم ربیس پر شلاتنا پر ایک داغا دریو ڈالو بیان دے کم چی مخ کی صورت کے اجمالا بیان شیو دل تر تفصیل بگی دائی سپات دائی حکم دو دنیا و دا آخرت آخر دو مثالوں دا پار دا وضاعت دا آخری دو ڈال دو دا منافق دا منکرین و دا منافقان لمبو پیندو آیتونو کے مومنان پیندو صفات بیان شیو دا چی ایمان پا غیب راڑی دارنگی موضوع کئی مال بلا گئی درے اور دارنگ پا اللہ پا کتابون اسمانی بان پٹور با ایمان راڑی پا نور بان اجمالان پا قرآن میں تفصیلان آخرت بان با یقین کئی حکم دا دنیا بیان شیو لائک اللہ خدا میں رب ہم حکم دا آخرت با لائک ہم المبلغون دا ہم دا کامیاب دی دو آیتونو کے آیت نور چین ست شپگ ہو کے داغ دوم پھر کے دوالین داغی بیان شو اے کہ داغی نخی و خیلی چی دا بسو کی دا بحق پٹھئی دے با انکار کئی دا قرآن نا دے منا قد با کئی دا با جاہلانی اس کو دیتا تا بیان کیا کہ نکے زد دیان ناندیان بھئی دی ایمان نرانی نو ختم اللہ علیہ قرآن دا حکم دا دنیا پہ ہو لگی دا اگر صفت بیان شو چی دا سوک دی ہوئی پی جانا دے با قرآن انکار کئی دا وائدی لگلوم پہ کار دی او دا نزدک دا گران کتاب دے او دا رنگی شک بم پکی کئی او دیر تب ایو پینج دا خود اگا خلق دے کنا کنوی عبداللہ دے که عبدالرحمن دے که محمد دے که شریر شریر خوچی دا سپات دا بیو جدا دا قرآن منکر سڑی رے بس نو حکم دا دنیا والا بیانیم سا حال تا پی چی ختم اللہ علا قرومم یعنی دنیا کے اسباب دا پہم چی پکوشی بان پوئی دا پڑھ کے بے سوچو کا کے بنا سا وغون بے اللہ کتاب اور اللہ اللہ بان کا قرآن تنیش کرنا سا پس ترگ بے سوکا تل ناغی والا بان دیکھ رہے نوکم دا آخرت والا بیان کہ لہم عذاب عظیم ترے دنگ سابا کشا او دا دین آنا تر آیت نمبر بیسا پورے دا آیتون دیار لسا نو پدی کے دا نہ آیتون چیلی پدی کے دا منافقان صفات بیانی لس اب یا دو مثال نہ بیان دے وضاحت تپارا چتے ہو پہ جانے پسی پات ہو لسی پات ددئی گور ہو سا یو سپا دئی پڑک یو پخلک کے بلا وہی سیاست دو ایڈیل سیاسی پڑک یو دفر دا منافق دوا وہ میرا نا سے بات دخل کو نا سوئی چوائی قول سپت دخلے دے وائی پخلے بانے آمن نہ بلا منگی مارا پا اللہ ہو اللہ سے ہونے کا کہ مخلوق سے نہ ہونے کا کہ نہ ہو ارسا اللہ کے او پدی من آمنا بی رسول پی قیاس کو آ پیغمبر منو آخری پیغمبر نے نو بیا کامل تے گورن پیغمبر سنت نہ کئی یو ذکر کئی قرآن اختصار کی گنا او بل یوم پدی کی ایمان بالقرآن داخل کو یہ دوی دا دوی سراحتن بیان کا آمنا بلا بل یوم او دوی پدی بانی یعنی تبان ذکر کرو چی آو دا پیغمبر نم انکار کئی حق حمد انمانیم پخلی بانی وای چې موږ ایمان په الله بانی په پیغمبر بانی په قران په آخرت بانی و ما هم بمؤمنین ما هم بمؤمنین ما نپی راوړه هم زمیر فتر راړه مینس کې مؤمنون جمع راړه اشاره ده حصر ته اختصار ته که هغه مؤمنین نه دي دا د بیمانه بچې مؤمنان نه دي دا په خولې باندې وایي یعنې هغه نور نه امکان شه چې کافر د سوچا چې مسلمان لیکن د ایمان بالکل نه راړي نو یو صفاته په خولې یوه که تم دا شان چې په خولې یو څه اوړه کړې بوتې منافقې بیا دویم صفت ذکر کوي ادا هر یو لومبې صفت د دویم لپاره سبب دی ښه چې کله پړه باندې یو په خوله باندې بل نو دویم صفت پیدا کوي ټګي یخادون الله ټګي کوي د الله سره په خپل خیال باندې ځکه الله سره ټګي نه شکر ټګي و مات رکھے مات و دروغ وایي مات پته نشته الله د درته په الله سره نه ته د دې نه بعد علما معنی کوي یخادون الله بزعمهم په خپل خیال باندې یا یخادون رسول الله په حضرت مذاب دی تنگید اللہ پیغمبر سرا منافقان دی والذین کسان چا امام رئیس ریمان آئی سر تگی کئی نو دا درہم سی پا درہم سی پا تا لی بٹا کماری اس کا تٹھگی کے تٹھگی کے یو شید اغسط پا پا زر دیتو ہے دا ما پا دول سوا تر تا منافقی کنا تگی دیو کرا یا ملاوٹ دیکھ رہا منافقی کنا پچایو کنی چلکا چولی دا پریجا کنی په بوجه یې کې یو کلو شګیا چولی دا کلو هغه څه پته لري دا چې بیا کله خلی دې کړه په لور یو ځخ دا یو خو باسا انا له پته لګی کنه ته دا یې کنه منافق کنه انګریزان په دې کړه ته نه خلی دې په دې کې وچر ته شګرا ونه دي انا وای ملاوت کوي دا سم کوم ای په دې کې نشي دا څه پته ده دلته روح ابدا چې کوم جوړ کړی دی په دې باندې پینځل شپړ دغه لیک جوړ کړی نقشې د سیو د انار لاندې دا شی چې کله دی دغله جوړی که نه دوبای له یا عربو له یا انګلینډ نه پیدا نه ولې هلته هغې چک کوي هلته کې هغوی تجزیه کوي خا دلته چې ګبین دی کوم ورکوي دی کې ملاوټ کوم ګبین ور خوشته نه ګبین کې ملاوټ نه کېږي او ګبین کې دا ملاوټ کېږي چې په د بیر په هغه کې د اردان د بیر په دوه دوه نیم درې درو پر کله سلور ته مور د بیر هغه اما شو زه لنګ له یو کې مینا دي سفر کې نشته په خوان کې دغه د خدای د پلوس ده او دغه دغه خور ما اکثر مال او دل ک د دغه غبره ما مر د په دوی په ما ور د اوسه په دې ما له شپه غړه واش ما راوړ د اسیم دي ته غوړې نه کړه ته نو یې سره بار په شپه غړه ما دوه په شپه غوړې نه خورم نو خیر په ای ملاوت نه کیږي په بیره کې بیا دی د پلوت یا یاد شو ته دغه پیګل نو دغه ملاوت کې دی چې په ګمین کې کته چې نیو وی دی چې نه دلته د دې راړي چې د دې پلوت د ګمینه د په جیب کې جام کیږي ار دغه غچی د شرطه و په وړ کې جامې په وړ کې جامې دا چې نه د چینی نه نو دا رنګ ټګي بکای نو د مومن دی خلق تگی نو خا دا تگی والے اکڑا دخلی خبر جدا وا اگے سبب شدید فدا ٹگمان شد کدے ٹھیک ہوئے دو ٹگی نے شکول ہے کدے ایمان پہ اللہ پہ ہمارا ٹھیک ہوئے پہ قرآن بانے دا ٹگی نے شکول دا درم سپت شد درم سپت ما شعرون یو عقل یو شعور دے عقل پہ انسانانو کی بھی شعور پہ حیواناتو کی نو دا نه وما یقین عقل بگی نه شعور تی نه پی کو دا چې ټګي شروع کړه نو الله پاک عقل خو پکې نه نو د وخت نه او شعور تی به د غوی نه لاندې شه پوه شئ پس د غوی نه لاندې شه دا بیمانه منافق دا تا ته بیانې چې ورته دا شان نشي ته مسلمان نه کنه قرآن والے څلورم صفت بیانې دی فی قلوبهم مرض پړون دی کې مرض دی پړون دی کې مرض دی مرض چې کوم دی دوه قسمه دی یو مرض د بدن دی یو مرض د روح دی د دواړو اسباب څلور دي هوښیار طبیب چې کله دا موږ ناست هغه د حکیم صاحب هوښیار حکیم یا هوښیار طبیب چې کله مریض راشي نو د هغه تشخیص کوي چې ته کوم مرض لګېدلی نو که چرته به یا ټوک بل شي نو د هغې تشخیص ورته معلوم شي، بیا تشخیص وکړي، بیا دې دا پوه کول غواړي چې دا مرض څنګه لګېدلی، سبب د مرض، او درېم بیا دې علاج ښیي چې دا شوخره. مثلا یو سړی دغه ته ټب ټی بي لګېدی تپېدق، نو دې وګوري چې وایي دا خو هلکه تا ته خو مخکې خو زکام نه وایو که نه، وایي تا زکام به پردي کړې ده، نو پړپوس چې دغه سوری شوی دی اوس، او بیا درېم نمبر علاج ښیي. نو دی کوم دی دا که تا ته چل ښیي، مرضونه دوه قسمه دي، یو بدني دي یو روحاني دي. د بدني مرضونو لپاره هم سبب اسباب څلور دي، او د روحاني مرضونو لپاره هم اسباب څلور دي. یو راځي مرض روحاني د فساد نه، معده کې فساد راشي، نو معده خو عمر امراض ده، بیا نه بیا نور مرضونه بیا جوړېږي. دویم راځي د زوب نه، چې سړی بوډا شي نو بیا د هغه دن امیونیټي طاقت وتوي، کهمونږ ته په اردو کې بل سایر شرم سوت وایي بغیر قوت مدافعات، هغه نه شي چې مرض د جراثیم دن نه لاړ شي، دن نه خو ورته طاقت نه، سړی نه جوړ شي. درېیم راځي مرض وجه د اخلاط د بے ترتیبائی نا، سلور اخلاط دی ار انسان کے، یو وینا دا سلور خیر تا دی، یو وینا دا یو بلغم دے یو سفرا دے یو سودا دا، ادا ٹول جوڑی کی پتا کے پجگر کے دا جزیڑے تی جوڑی دا جڑے دا جگر جگر گرم شن اگر نبیا زیڑے جوڑ شن تا تو تو انگلیش کے لیور لیور دا لیور چاہ دا کسما دا کڑے دے په میدا کې دا شیان چې کوم دی هضم شي، نو هضم نه بعد چې کوم پکې ډېر خراب یا خو لاړ شي کته لاړ شي، او د دغه هضم نه چې کوم دا اوبه راخي دغه ته لاړ شي جګر ته، یا جګر کړی دی هغه ګرم کړي، دا نه سلور شیان جوړوي، یو تنه وینه جوړه کړي دم، یو تنه جوړ کړي بلغم، یو تنه جوړ کړي سفرا، یو تنه جوړ کړي سودا. نو وینه لاړ شي اړه ته، بلغم لاړ شي پړپوس ته، او سودا لاړ شي هغه توري ته جبه غونشه، او سفرا لاړ شي اتریخي ته، د خپل خپل کارونه دي. بیا نو چې کله د اخلاط د ګډوډ شي د خوراک د وجې نه، یا هغه وینه زیاته شي نو بیا د بلډ پرشر لګي، یا دا وینه کمه شي دغه ډیر شي د بلغمه، دا بلغم کچه وینه ده ګوره، دا بلغم کچا وینه ده خان، کله خدای مکه سړی ایکسیډنٹ ہوگی کنا وینه ته ډیره لاړ شي، نو اٹومیٹکلی دا بلغم نه دا پورا ختم وي، اٹومیٹکلی دا بلغم وینه شي، بیا دا اکه می پورا کی، نو دا کچا وینه ده، دا بلغم کې الی خره، خو چې ډیر شي بلغم نو بعد بیا نقصان پی خی، دا خلت کم دا زیات شه. او درم چې کم ده، یعنی یو فساد، او دویما زوپ، او دویما بی اعتدالی د اخلاط اربعه، او څلورما ظلمت. لکه مثلا اوس په دې لږ مثال کوم، ما فساد دې ارث ګډوډ وخوري، معده کې ګډوډ دغه راشي سړی نه جوړ شي، یا دې داسې وکړي کمزوره وي دغه غوخه خانی ده، خو دغه غوخه ډیره غړدیا ته اخري یا ډوډۍ ډیره اخري، ان له کمزور بیماری ته لګي، دویم چې کم ده انځو اپا، او دریم د ارته ګډو اخري ریجا رستو اخري او غوخه مخ اخري، نو د ریجا خو زرات بیګه قاتل واړی مته د غوخه ډوډۍ ده، ان اړ دې ده هغه دې نه جوړ کی، اته رما د ارته ګډو کی ان په دې خپل مې تیار را ده، هغه بڑا بر اخیږي بیا وایي سر مې خوږیږي اړم دا رنګې. کوم چې روحاني امراض دی هغې هم څلور اسباب دي، یو فساد دی، پر منافق کې فساد پیدا شي، د طبیعت فساد شي، تا له تا نړۍ هلته نړۍ تا ده، نو دکه مرض چې کوم دی دا تدې سبب غره منافق شي دویم ضعف دې بوزدل دې دې بوزدل دې یارګه مثلا به دا مرده سر امامان ته لګي دې وي کدا مثلا دا به امامتی بي دي او دا لګي دې متممان ته مو ورګه مثلا به امامه بیا اوس چاندن را کوي نو دغه دا کې ته دته د دې وجه نه دته مرد منافقت لگی دے کمزوری او درم روحانی مرد ما درم سبب دے دے خلات و بی ترتیبی اندے زان پویند کی پا مسئلہ باندے نوچے منگ تاکینی نموحید چھے واللہ سوچے نوچے بل تاکین دیر چاہتا کینی با دے چے بل تاکین اگر شرک خبر ہوئے ہو دیم کی کوئی بل تاکینی دیم کی کوئی نو تک دے مرد منافقت رشے او سالورم چې کوم ظلمت ده د ارچا را دوستی ده د ارچا نه خوري ارچا نه چاندي اخلي او د حق نشول دغه ده کې د مولیان ته لګي د حق ویل نشي نو د کده پر سبب د منافقت جوړ شي او د علاج څه ده علاج دار کو فساد در کې راغلي نو اصلاح دان کړه فساد ختم کړه که ضعیف کمزور نو قرآن تکین چړې الله مضبوط کوي باندې ارګ چانه او که بے ترتیبی راغلی دا نو ار چاہتا مکینا واشے او که چر ظلمت راغلی دے چرا که مست بحق بیانام بیاو سکت راکینا انو دان کلک کمڑا ار چاہتا مکینا پاسا دا مرد دا علاج مانگو خو سبب مانگو خو مرد مانگو خو نو پی قدوی مرد پرون دے که مرد دے دا سشی دا منافقت دا سویم سی پاس سالورم آم پیزدم صفات پون پدیر اسم که به مکان اکزیبون در روزن که در صفات در قولم ده در فعلم ده لگه اصلا که صدق صفات در قولم ده پیدا به قرآن کرازی در رو کون کی در رو ویون کی رشتیا کون کی رشتیا ویون کی ده در که در با صدق در صفات در پیل در قول در دوارو ده نو ده که او دا چه کار پرده که مرد راگه نو ده در رو شروع کرو آموری هوری و تیلیشتی و پدین قصرشه حال تا مردی ده نو مردی نه خویسته من نیشته چه بگن سمشی نو بیا دا پینزم سیپت شا و شپگم سیپت آرد برچه که او کل چه ویل دیتا لا تو سو پر آرده پا ساعت ما خوری پد ما که نو وای دی نینما نحن مصلحون اینما نحن مصلحون تاکیدی خبره که منگا خوی صلاح که جور راولو دیده که پا ساعت نمراد پا ساعت دو قسمه ده هی چرت ده هشا چیتی ها چرت ده کین دلته تا باندې وبل ډیر اس کړي بای خو نه که بای خو دا ډوډا ګان موږ تا ویو دا څنګه نو سونه ما شو باندې د دې ته راځه خلک دا ګړی وړ خوراکونه کوي کنه بازارونو کې دا ماشومان ته باغړې یار ته تبا دي چې دې به سوره موږ دې به سالو وخت پانسو کارم وخت نه دي بس ډوډا دغه بازار د ګندول سوره خوې کنه دا ټول زهر خوري پاکستانان مکمل زهر خوري ظالم بچی پاکستان پیسې ګړي بلې تباشې دې پیسې دا ماشومان دا خوري ماشومان دې تباشې چا ته پیسې جوړ کړي ګند بلا هغه مړ چرګان پکې خرڅي او چا شور می جوړ کړي مړ چرګان دې کړي هغه ګره ګره دې له دا شور مړه دا ګند دې دلته ما تر څو کوې او کا څو یو یم دلته غلو یم موږ بغاړ چلو په ګاډي کې موږ چرګان راړل دا دغه نه د سره د سواتنا هلته کې دغه ډیرو هلته موسم یخي دی بعد موږ د به په اړه کې موږ به شل دیر چې اپ پاندو شرګان وټول مړه چې دا دغه ته دی دغه د مرکان درګه د غرو نه دی کې کته غرو دی او ته غټول را دی په خبر ته مردان ته اده شرمو کې استعمالیږي نو دی بس څه ته نشي ته با شو موږ دا کو چې مخره د بازار شه د بازار د میوي خوري بس نور څه مخره کور کې ځان جوړي کچف جوړي په کور کې ځان لا جوړ کا کچر دی خوای په کور کې او دغه چر خو سره مخره چې په بازار دا کروږي مې خوره دا تش زهر دا خوای په څه کې جوړ کړل دا خو تبای دا چا څوک چې دا خوای دا به کینسر کې دا نوټ کې ځان ته خو ډاکټران ول نه وای خدک هلته دا یو دی مافیا دا وای نی بیا نی په انګلند کې ویل چې دی بارا کې نه په امریکا ای چې دا ډېر مضبوطه مافیا په دې باندې يهود له تسلط دي چې چا ویل هغه ډاکټر وجل دي نو دا دې ماشوم ته وګوره په دې باندې خبرې مو کړې تبا ور ماشوم د لس یو دا غالم دي چې د تقریر تر اتوار درباریان شي دا تقریر دوم نشم کوله دی ماشوم دا ډیر لوی عالم دی یو د زکال په بنظم کې صدرم کې سبق وای او دا کستا شو کې اخر کې به تقریر د کوم چې تا درباریان شي دا تقریر په څول بیان دی نشي کوله د څول بیان دی دا ماشوم دا تقریر کوي او زه په خپه شوم چې دا ډیر تباه شو او دیم په دې عمر کې دا امتیاز به سوچو کا خدا میں اسلحہ معاشرے خبر قرآن دے دے پاس معاشرہ کے اسلحہ رہا خلق پوئے کے او ته دشمنانو خې قران دې لپاره نو یو نو فساد دوه قسمه دی یو فساد دنیاوی دی یو فساد دینی دی فساد دنیاوی دار ته پیږي غلا کول شو قتل کول شو ډاکی کول شو جګړه دا فساد دی د دې ډیر نقصان نشته دا د هغه سړي ځان پور دی جنگ یو ځان له نقصان وکړه دارنګه ډاکی وکړه ځان له ګناه وکړه یو فساد دینی دی دینی پتا ده لکه بدعت خورول شرکیات خورول قرآن لشپار سلوم ویل ده فساد دینی ده واشه قدا ده یو مولی سب ده مو آیا کنه گورا چه شپار سلوم قرآن ده وی نه این نمان حمود لحن مو که اصلاح کو مو که چهود علوم که بیاری قرآن چه علوم ده پیو کرا اور خو کول نشی آچوی که نه بیا قرآن تو داری او ده قرق نو ده شپاگم سپتا کیدے بکئی فساد خلق قرآن نہ اڑائی اب جان تھا مست اصلاح کم دخل جوڑ رہا ہوں تو قرآن و خلق میں نے کہہ رہا تھا اصلاح رہا تو توڑ تو کہ فساد ہو رہے داسو صفت اوم صفت جو پات نمبر 13 کے اور کل شور منافقان تو آمین ایمان رہی کمام الناس پشاند ایمان د صحابہ کرام کاب د تشبیہ دے یا کاب تحلیل دے دوارا معنی ٹھیک دیں کاب تشبیہ دے یعنی صحابہ و پشان ایمان را رہے یا کاب تحلیل دے دی وجہ صحابہ کرام ایمان را تو ایمان را رہا یعنی یو سڑے چی اوکار کئی دو وجہ نے کئی دی کئی دا خبرہ یو سڑے چی اوکار کئی دو وجہ نے کئی یو دا چی دا کار مشہور و معروف و خلق کر زیب کم چیزو مشہور معروف و مشہور شم تو صحابہ مشہور و معروف دی تم دا کار و قرآن وایا چی تم مشہور و معروف شم معمولی الگ بے دنیا کا مشہور شم یا دید پار کئی کہ دا دما مشرانو کڑے دے دا دما مشرانو کڑے نو دا مشر خبر مانو ٹھیک دا نو کل چوری دی منافقان تے ایمان رہی پشان دی ایمان دا صحابہ کرامو تا تو گو رہے دا صحابہ کرام ایمان منگلا کتوٹی مکرک تلا خپل ایمان دا صحابہ پی ایمانو تلا نو داتے چکم کے دا صحابہ کڑی دا چکے دا ارسونا دا میلادونا دا دا بیگا بچ خرک شب بارات تک شے شب بارات بیگا ہوا کہ کرا ہوا دا مناوکڑے مولیانا مولیانا تا پوست شوئے رہے کہ شب بارات کے خیرات شتے اگر نا شب بارات کے خیرات پکے نشتے کسا ہو کہ پا دی خیال کے تا غل خوری و ضرور علو علی مبتیان کہ دی بندیان دیو کبل لے یو دیو بند دا مدرسہ و پخوا پدی کی با حق فرس پیدا کرن دا علماء جوڑا کرو حق فرس تو داغا جوڑ کرو قاسم نانوتی رحمت اللہ علی چی پدی کی اگئی دا انگریزان خلاف یو دا خلق تیارو شو روحین اگر خلق پک تیار چی جہدون دیا کری دی سرا نو آئی پدی خیار اوس اگا دا پیسو گرتو دا رای اوس بس اگئی پدی باندی مردو کھا نو رات پیدر که کما چی آقا دانا اوس آقا دین پاروشی مکمل چالو دا آقا دانا دیوبان نو آقایم پا گدا پتوی کئی دیوبان علماء چی آو خیر شبرات که دا ششته خدا پا گنیش لیکن سم و دا نیشه سر شبرات دا سر نشته نا دا خود برات خود دا شب دا دکم جبه ده دا فارسه نو نبی اسلام چرده شب برات ده اخو پارسیوان نو اخو عربی وان ابراد دا اثر کی دا لیر دل قدر نے دا غی قدر کا مول دیو چی خالق دیتا نو دیتا دیر سوچ دیو لیر دل قدر چی روجہ کرائی تا ایرو خیال نہ کئی اگر ساڑو گوریم نا نو ټول دنیا په پاکستان شمرات به باګه بیګام نه کړی بلکې نن به پر په خلکو روجام وا ما ته چاره ما ماته کوي پرې کفاره نه چې ما دا ناروا کار ماته ونه کوي دا ګناه ده چې پرچا مان ته پوت کو هم روجام ما ماته کوي وی مولیانو ما ماته کوي مولیانو باندې دې کوم خبره ټیک ده دې تا نه ایمان پټ کړی نو دا دات چې دا خروستو خبره نو کله چې ولې ته چې ایمان رو پہچان صاحب اکرام شه برات نه کړو خدا شته چرته باندې څوک په کمزور دي څوک دا بیا اثر کې دا شب برات په دې وخت تفصیل کوم دا کوم بیا به او به له ګوام دا مړه خیر ده سبا به تیر شوم څوک یا بنن لګ ورو څو خبره اصل کې د شریف قران کتاب دی او نور د شریف قران کتابونه عجیب دي یو دا غلي اصول سنت نئے کہ تو بدعت و اغ اصول بیان کری چاہیے بدعت سنگ جڑے گی کم کم بدعت تھی بنیاد والا خیال ہے اصول سنت تو سنت بنیاد خیر ہے بدعت بنیاد بیان کرے یہ دے تو شیر قرآن کتاب ضیاء نور اگر بیداد کرے دا بدعت دا کل نہ شور شو اگر والا اگر سبب ذکر دا بدعت دا کل نہ جوڑ شور شو تو پدی دا بان ری صاحب برات پدی بغا مانا وائی په ضیاء نور کې هغه بیان کړی وای دا اصل کې برامیکا دا د ایران هوښیار خلک و وزیرانو نو کله چې دی مسلمانان شو اندا خو عالمانو یعنی علم ورته ډېر وو نو دې خلکو چې ایمان راړه نو دی د رشید په رشید د پلار په دربار کې رسائی حاصله کړه تکړه خلکو جرنیلا نو هغه سره اندادغان جو دا یحیی برمکی دا مهدی دا هارون پلار دے اگر دے خپل بچی دا تعلیق مقرر کرو استاد اگر والا دیر خاطر کو اگر والا دیر زیاد خاطر کو دا نو اگر والا خاطر کو پا نو دی چکل دا اشپرا دا دی اتش پرستو دے خواہ اتش پرستو مخی دا یحیی برمکی دا اتش پرستو دا دغا چی کلا نور دغا تا دن نشی حمل بروشتا نو دا کوا که بیا چی منگ دا نور پن دا نور دا غی خواہ اتش پرستو نو اصل دای دا نور دا اتاوی دارو یا نور عرص کئی خیر و شر نور رسی اتش پرستو دا عقیده وا نو پس مکا بانو خواهی خواهی پا نور را کدوری شد سجده تو کرا پس مکا دا نور اغا متبادل شی هغه یو کته اور دے اور سبې سجدې کول نو د اور له دور تعظیم ورکا چې کله به نوروز شپه ولا خدابا انتقال نه وکیده نو دې باندې چې کوم ده نو د شپې باندې دا اور به بر وخې جو دغه په علاقه کې موږ ماشومان په دغه شپه باندې موږ په پندوسونو جوړ کړو د کپړې او موږ تر په دکاندارانو له موږ پندوس پیږي نه تاسو ګیندوې تاسو جبه کوته ګیندوې موږ په پندوس وایو پورتو کې ها نو موږ دغه له اورو دکاندار مته کاکا دا موږ دغه بکی خود په ټیم کې نو موږ به یو انور کړو په انا باندې شو نو موږ له ګنټه باندې هغه موږ لاغرا کا پاندو سا نو چې ما څو تن بشه نو موږ هغه ته اور بل کړو ما په بر باندې شته شانتي او موږ لاس نو سرغو موږ وړه لکه دی دی وړو په شار دی دا شي په بر باندې وشته ولی چې اور د اور شان چت شي مولیان دا نو ویلي دا شیخ را دا شیبان کا او دا په جیمی کې باختر دار اتب دی راته کې دا شابې وراته نو دا د د د د د جوار دا د غیټ انټي دی د دې غدلې ملای فسخي به خلق په پټو کې والي نه شي ته به اور جو بابا فسخ فسخ اوس دې دیګه الکان نو دا او دغه ته پاندو سر غو ګین غور دی لو نو نو چونکه دی خو ما اتش پرتو د نوروز پراله که نوروز پراله دی کو ورځ د خو بګو دا موږ زو چې د سړي سیمه کې کم نه راځي دا موږ د خپل مشران راغلي يهودو نه او که موږ د دوان نه راځي موږ د یو سره دوان پات شي د سړي تي سړي تو اسلام کې نشته نو یا موږ تر هغه چې موږ يهودو دا عقیده وا چې سړي خرد به موږ جهنم کې او بیا که بیا موږ جنت ته په سړي خطر مرز باندې بیا خیرات کوي بابا نه جنت ته لاړ نو دا رنگی دا شیم پا دی که ہو پا یه مجوز ہو که چی دا گشپرا لنورو دیخ پلو بچولا چی مشارل برکر برا کوټو ته خېږي ا پاندو نه جوړو وشتلې خلک را داسې دي نن دا دنګ د اختر شپه وي ښه نو الناس علا دین ملوک ورغ معامله خلق باچا په دي نو ټولو خلکو مشابهت پیدا کړو یا ټول هغه مخاطر بچي وخېږي الا الا باچا وزیران څنګه وزیران مو بیا یحیی برمکی نو نور خلکو دا شی جوړ کړو چار چې مولا چې ته خبر مولا چې دوه رسو پات شما وزیر اعظم ته په کور د هغه رسو پات عوامونه نو هغه له حدیثونه جوړ کړو چې په دیش په څو روجو دغه ونسي خیرات وکړي او په دې روجو دغه دا سواب ده د هغه غضب دی دا د مولا داسې جوړ شوی دی چې قرآن کتاب ته وګوره دیا نور نو په هغې کې هغه لیکلي دي چې دې سبب د هغه له سبب خیر دی سردوخان پر رومبی آیت کی داغی من اوالا ورکو سوام ما مانی ایر دی اگا ساپا مانی ایر از یا نور کی شتے نو مطلب داره و ادا قیل لهم او کالا چه ویلشی دیتا ایمان رای پشان دی ایمان دی صاحبی کراو دا شای براتا ای مناو کرو چی تی مناو دا ارسون ای کرو دا میلا دا ای کرو کام بختا و یهود پس روانه شیگان پس روانه نوائی دا این اومنو امانگ ایمان رو پشان دا ایمان دا بیوکوپانو صحابا تا بیوکوپ دا ای وم سپد چی دی با منافق با چی توک دا حق کار که قرآن بیان دی با تای دا بیوکوپ دی او دا نپی گده جاہل دی دا دا علوم دا کرد دا منافق اللہ خبردار ہر الار پہ تنبیہ دے ان دا تاکید دے ہم مزید تاکید اب یار پہ ہم ضمیر فصل خبردار ہر پہ تنبیہ دے اللہ کا سڑے یہ بھی کہی کنا یہ ہو گئے رس تو پاچ کیل کیل کے نہ زمیندار تھا چکی پھر کو نہ ٹھیک ہوئے گا چکم کو نہ ٹھیک جو ٹوپ تھی شان وہ دا تال چکے رکھا جو ٹھیک وکشا تو گوارے چرتا دئی تھا خبر به حکومت دار بیمانه بچی د صحابه او تبیمانه وای هغه تا کمکل تبیمانه بچی دا د منافقان ولکن لا علمون لیکن دین په جاهلان دي د اتن سی دا جاهلان دي وذلک الذين امنوا اوس نه هم سی پر کله چی ملاقات کی دا کته چې منل مساله قران منل توحید سنت منل قیامت وای دي امنا مغمان را وړل امن ګمنو او کل چلا دخلا تلا چلا را سینا مانا بیا مشاو کل چلا را چلا اخبار شیطانان مشران سا نو اگر او تای داسو کلا کا تا سای سر وی نوی وی دای انا معاکم بشک مکتا گورا آمان در سیغا دا یعنی جمله پیلی را وردام دا کمزور سیغا دا او چکم استادان دا انا دا سیغا اسمی را وردام منگا ہو تاثر جی انما نحن مستعدون منگا تا ٹوکی کو نو دائے نہم سی پتا اولا سم سی پتا آیت نمبر 15 کے اللہ بس دور کے لئے ٹوکو دائی او مولا تو رید پری دائی لئے پس سرکشو دائی کہ یا من حیران پارش حیران پارشان دا غیران پارشان وزوالین گمراہ دوی چاہ من دا اللہ سی پتا دی دیو پخلی آوا پڑکی بلا دارون بے دویما تگی چی دڑاو دا خلی خبری آو نو دا سپت پکی اللہ راو دا سبب شد دیگی پر تگای نفارا جی تگ مار شو اللہ تین اقل لرک بلکہ شعوری تین رکھ دا گوئی نیم لان دیکھ رو ماش حرون نو چی دا شعور تی لار شو نو مرض پکی بیدا شو مرض دیان شو منافقات مرض وطر آگے نو چی دا وطر آگے نو بیا فساد شروع کو کئی فساد دان تا مصلح ہوئی تو جدا پا گرا گئے نو بس انجام داشا چی صاحب کرام پسی بکواس شروع کو نو جدا پا گرا گئے انو بس بیا ٹوکے شروع کر دک پر اس طرح نو جدا پا گرا گئے نو حیران پریشان شروع داشا اس دست عبدی ترجمہ ومن الناس بعض دخل کنا سو دیشو بھائی منگ ایمان روی پا اللہ و آمان گوار سمان اپا رضا رسول نائے بارے قرآن بارے منگ ایمان روی پا پیغمبر روی پا خیامت او نجد ای مومنان دترنا پا خلی وائی ایڑے کی ایمان نیشتا یخادون اللہ یخادون اندید با اللہ ٹکی کی چی قرآن تکی نکنا دا بت لړ شي ټیک بشي. لکه روس ترادی سورته سورته حجرات کې آیت نمبر 14 کته 14 دی. قالت الاعراب آمنا وای بند چا موږ ایمان وراله ولم تؤم وقل لم تؤمنوا وتواتوا ایمان نه را ولكن قولوا اسلمنا زامر ولاد ورشه ولكن لم يدخل الايمان في قلوب ایمان تاړو ته دنه شي ایمان دنه کی په قران باندې تا قران نه ته مسلم ویل ځان ته مؤمن نشي ویل مؤمن بلو چې قران خو یې کنه ایمان په قران سره دنه کیړتا نو دای او ځان ته مسلمان وایو دا وای نو یخادون لنا تحقیق دا الله تر په خپل خیال باندې المخادعون هم المختالون دا هیلی چې کوي کنه دا هغه ټګمار دی هیلی لکه مړ وشي وایي هیلی اسخات کوم هیلا اسخات کوم وایي په ده باندې مزدونه ډېر دی پیسې لګې دي لہذا دا 50 روپے دي په دې باندې د کال هغه اسخات هم پوره دا باندې 500 کارو دغه دی پیدیا دا بیا ابھی امان کی کی دے 500 روپے اللہ پہ کی دے مال قلیلہ فخیدہ کثیرہ و غب نے پاشا دا ماد قبول کرے ہما دی بلتا بل پخلے نو آگت ہے ور کی نا پی اللہ پہ غم پہ دگا دگا دگا پہ وہی دگا دما دگا منتر پہ غم وہی دا مال قلیلہ فغب نے پاشا آپ دو کا فخیدہ کبیرہ نما کورګر ما دی بل دی خپل ته پېس کې چې شلو کتان ته 500 روپے پاس نه یو لک روپے جوړ شي 2005 یو یا سو کوئی 5000 دا 1 لک جوړ شي پښتو ا سو کوئی چې نه ډیر شي جوړيږي د دل ما اور دا 500 ویند چې واغه سي ا د بل لور دا الله سره شي چې هغه بل لور الله ډرایور هغه ډبل شي ډبل شي چې نه شل در شي چې بل لور هغه سالوي در شي بل لور هغه تیار در شي لکونه دي جوړ شو نو بیا په اخر کې هغه بیا تقسیم پہ خپلو کے غٹ کم پنڈت یا اڑمبے نہ نیمی خواہ والی پیزو ذرا دو نیم ذرا اچھا دو مر پہ کم پنڈتی نو آگا بیا آگے کی نیم والی دولسیم سوتیا والی نو بیا درم چکم آگا بیا آگے کے نیم والی اشپک سو جی آپ شلو بانے چاچا دیر روپے کے تقسیم کی ادام قلعہ فقیدہ قطر مادامات قبر ماتا بخل دا طریقے کئی دیو جنا وائی خل کو سرخوتا سو معاملہ ٹھیک وئی با خدا تصویر ہیلا کے رواز کر ہارا خلق کردن جملہ راس مخلوق سے کم کار کو ٹھیک کے چیز روپئے نو اگلے زیادہ نا چسل روپئے پر لس کا سگر دس در چھ لاکھ روپئے دس در روپئے پہ لس کسان بانو کر دو ماں اندا بدر چھ تو اتنا دس در میں دا خسل دی وادام پر لس کسان بانو اچھو رو دیکھا نا تا ہی لے میں ہونا کڑا رکشا مڑا گا ہے والا تو مان لے وانے جوڑے دا خدا دو رکھا مکر لے استا پر اللہ دا کفر خبر خدا تے ڈی رکڑے دا ہیلی ملے یو دا ہیلی سخات یو دا سخات ہیلی نا یو سخات دے سخات دے یو سڑے دے بیمار دے خبر خپ ہوئے حالت کی بیمار دے چاہے مجھ نہیں شکو لے تو سوچ دے مجھ کو لے بولا نہیں پناستہ دے کہیں کپناستہ نہیں شکو لے نہ پروتے دے کہیں پگو تو پیشاروں دے کہیں قودت نہیں شکو لے نہ دیوال بھائی عزم کہیں پاگے لات راکی پمخ دے لات راکی بے پلا نہ عہدت تم شخیر دیں نہ پیشاروں دے کہیں وہ کدے دا حالت راہ چاہے پیشاروں نہیں شکو لے نو آگا ٹیم کے پودا با نے مجھ دے مجھ نش کدا کو تو سوچ دے کو لے چیزیں مجھ نہ کدا کہیں دا مو نوٹ کہیں تنگ ورن نو دما خود معمولی بیمار ہو بیا بیا کو کدا مجھ کدا کو ڈیر لو جرم دے دا بیا نہ دیر خلق دا نہ راضی چ قصہ نے دے کدا کو پیشارہ دے کو لے چھ ولے نہ کو نو چھ گئے شاری نہ مو دے تو پیزرا دے شپگر دے لاسترا دے وین دے مو نے کڑیا روجی وی روجی نو نو نو نو دی تے یو مو دے روجی یو رپیدیا دا تقریباً پاو کام 2 کلو غنم دی نکو پوپا که 50 کلو والا منی پا سلور دربانی منی نو 80 روپے کلو شکنا نو 1 کلو 80 نیم کلو 120 نو بیا پاو کلو 130 خیر 150 لگو نغه 150 روپی فی مو دروازه نش پک 100 روپی د سوره جوړ شي ونیم سوا نو دا ونیم سوا بچاله ورکه غریبانا الله دروازه پی صاحبانه غریبانا به یو پی دی دو دو پی دی ته مونږ چې یو لاس ورکه بل شل ورکه نغه پی دی به داس کې نو یو نیم سل پی دی دان یا یو نیم سل ورکو یو لا یا درې سل ورکو یا سل ور نیم سل ورکو یا کنه دا چې پی صاحبانه ورکو پی اش پک سوا ورکو نو په دې صاحب باندې با لاسو کاران لا ورکینا اکټول یو کس ورکم ټیک دا نو چې لاتر دې مودو نه کړی نه غیلا به لاتر دې وڅو ته جوړ شي سړی تاسو دا نو دا هم دوه درو جیم پی دې خورلې یو تر دا غیم دا غمر دا اصل مثلا نو دې ته دا جوړ کړي اله سخاته په دې باندې ون علماء په دې باندې په توې کړی چې دا ناروای دا بیرات ناروای دلته کیږي اوس هم چې کوم قران نشته دا اوس هم کیږي دا چا چا فکر کوي دا کیږي لکه او تا ډول دلته پاتې تاسو پته نشته نو چار هغه کې اوسم دا کیږي آیا ولا شر کړې ها بڑا کیم کی کنه دا ایله خات دا مخادرون دي یخادون الله یخادون الله تګ دا الله په خپل خیال باندې ولذین امن ریاق تګ دا پیغمبر اسلام سره په حضرت مودا تو یخادون رسول الله ولذین امنوا او دغه دا کسان چې ایمان راړې مؤمنان ته ټګي کوي دغه خاتم خات کوي او ما اخذونه ټګي نه کوي دی مگر خپل ځان سره خپل ځان څوک چې ټګي بل سره کوي دا ټګي ده ځان سره کړه او ما چرونه کې چور نشته خپل خو پکونه کاکل به قرآن ته بناتو چې قرآن ته کنه شعور ته او کنه نه ته الله شعور ما غته منافق ما په قلوب مرض پرونه کې مرض ده د منافقات هغه موږ سره سبب فزادهم الله مرضا زیاد بکی دی الله مرضا دا خبر دی علما تعالی خبر راک چې منافقت کوي توبه نو بعد دا مرض به الله زیات کی دا جمله خبریه ده ها مالا تعالی خبر دا مرض ځان دیو واش دا چې دا کارونه یا دا جمله دعایه ده قرطبی ذکر کوي فزادنو زیاد دی کی دی الله دا مرض منافقت دی دا غلی کی بیا چ منافق ته خیرې کو چې خدای دک مرضی کټول مره چټور مې ایمانه دا مرضی ته نه الله او باندې په جهنم ته مره صلی الله علیه ولما دابن علیم دیل عذاب درناک درناک دی اخرت کې په تاسو دا چې دی دروغ وایون کې دروغ کوون کې او کله چې ویل دي منافقان تاسو په ستاد نه کوي مخور په ما کې شرکیات دا وایي چې قران له شپاره تلون په کار دار ایمانو او دل دی له بدا کې دا نو دا خو ته په ستاد خورې بدبخته نوای دې انما نحن مصلحون یغه منګه منګه اسلار او څنګه جوړ راو څنګه جوړ پیدا کو وو او قرآن کې تور دې نو دومره کتاب وای چې جوړ پیدا شي الا هر پیتم بي خبردار انهم یق ان تاکیدهم مزید تاکید او هم دمیر پسلا مزید تاکید درې تاکید خبردار یقین دې هم دې دي فسادان دا دې ته ور فساد نه زکدار فساد جوړ دې که عوام پسات که مطالعه دی مولاد وجه دی که مولا قرآن بیان کرده ولی باقی پسات کو دای زیمار دا مولیان دا دینی پساتیان که دای قرآن بیان کرده که دی توحید بیان کرده سنت بیان کرده ولی با خلق بیداد کن ولی با خلق نارا دای پسات دک دا دور تاکید را را چه ور دا مولا دا پساتی دی چه قرآن خلطو نو بیان دار پسات جر دی دا غنی خان یو شهر تیر شهر دیر لوی سڑه و خ اغه له وکاس لاړ غوته سوکی ظالم ما یا ته کالم هو خدای دې ته په کوم دارا وی نه یی دا غالم نه ما وی دې ما می ما او دې ما مار خو سلور دې مو خدای ور دې لی دې عالم مو ګره دې دې باندې سبق مو دا خسرو انو زمو خو اختلاف زمو خو دین اختلاف خلاف دې پټه نه او سو په کوم کار شو دې دا بړبړ پیدا کړ چې خو سم لړل غولو کې سم د غولړو سم به ګولړ سو وای سره دې دې یو شی پری دې دغه بلګن کم بخت ان قران شه لګ دی خو ګر دې مونږ ته صاد ارته معلوم دي مشران نور ته ونی مر مو مسلم لیګ مونږ خو صاد جړ راځي خو مونږ غږ نه کوم د شیخ لاري وبخي ګور کر شروع شو الله دې په دې پاتو کې نه مخ مخ مخ بری جنگونه کړی په کلو کې نو په کلی کې غریبانه د ملګری په خا د خطر دې مونږ په دې د ګور مونږ روان جنگونه وای سره زما ګور دا خبر کړو ته خلکو هېر کړی ساتو مشران غای کې وو مونږ ته پاته چې وو هوا ونه پد خدای دې وبخ مونږ دا مسلمانان اوس وخت بڑبڑو بګه زم لا کې بیسیار سره لړلې دي په ډنګ وای سه مودا با ډنګ په ګور نور سم بڑا سره وباسي واشه نو یې خبر ورته ها او غنی خان غنی خان را یا لکه عالم خو خدا وینا دجی امام ما امامان خو سلور دی ته به پینځم نه جی د امام د جمار مې خا دا نه د فساد جړ ته او د فساد یا د فساد جړ ته داس نه یی خلکو ته غری خراب کړی الا انهم خبر دار خینان دا بېمانان دا خلک قران نه منکې هم دای د فساد فساد دای خورې دا بنیاد د فساد دی خلکو کې چې دا سبب فساد د دې جوړ کړي کله قران بیان کړ صحابه کوي قران صحابه د قران نه مخ څنګه وو دیو بل دوی نه تګو دښمنای وي په یو خبره باندې په کلو په دښمنای شو په سونو خلکونو لیکن هغه بیا څنګه وو هغه بیا یو تر اعلان په سمو الکان به هم خطاته ای کج کوم محبت پیدا شوال بین قلوب بین قلوب پاس باغم بینه ماتي اخوانن دور محبت در درون نزیات او فرخ خدا د قران کمالو او ته مولات قران شروع کا ارث ټی کیدې شي ارث نو چې څوک بیان نه دای خلاف شروع کی نران خدا غدا کیدې فل بیان نه د پتا جړې دادی قالو انما نحن مسلمون و دې یقم من ان نحن منګه من خو جوړ راوړو من خو پتا خبر جواب تا ګور خبر لري کینان دی هم دی په سات خورون کی در بې ایمانان دی لیکن دی کی شور رشته دام د غیان په شان دی و ذا قلم کر چې ولي بې ایمانان تا امنو کوم امنو ناس ایمان په شان صاحب چې توي د ملت شته ته چې وای اور شته ته چې دا شه به برات به نو صاحب دا کړی دا ای بچیا دا په صحیح خبره وره تو ګور ته فاصله دی په شان دا خو په سره وره خو په سپم مایکه قران قران په ماړو خو په ریل باندې خو په ماړو ښا ریل باندې کوم دار چې کوم شته قران نسبت راشي په من خپاره د پاتې ګناه ده خدای ته تعویذت الله ملاو کا دی په دې مکه کې په دې ښا په ریل په دې قران پورې نو په دې مکه په دې باندې کې نه خیر ده په دې کورته په دې مکه په دې قران مکه پورې ښه د قران خپل یو ادب دی خپل یو عظمت دی د سپک کتاب نه چا چې د سپک کتاب د سپک شوی ده چا چې عزت کړی عزت نه شوی ده نو خبردار هم دای دی پتا دیان د پتا جړی داری ولکه الله راځونه کې دیکھی شو ور نشته اکل چې ول دی ته ایمان راي پشان صاحب کرام د میلادونه یې کړی دی د شبرات یې کړی دی د سالو اختر نومبر اخرت یې کړی دی ای کوم یو کتاب بیان کړ ته قران بیان نه وای دی ان نؤمن کما ما سو ا موږ مارو پښتون به کوپانو ی قران ته به کوپانو د خو شر پیدا کړی د خو شر جوړه خبر جواب تا ګور خبردار خینان دی هم دی به کوپان لیکن دی نه پیږي دا جاهلان دي نه مولا وای دی جاهل و اذا لقوا الذين امنوا دا ګور موږ چاته اشاره نه کوخا دستا سو سټنګ کوستا سو چې تاسو دښمنانو خیمه اکتا که سبا سره نه مولان چې بیا د غشتاس جوړونه کوي په سادیان بشي ابي اوکوپان بم تاسو یې ګوره کله قران نه خلق باندې کوي دا ګوره تاسو ته د مولا ته نه مولا خپل کار وي موږ به خدای دیو بخي که بخي ګرته موږ نه په بقلې نه په جرم کول د الله کار دی خو سره موږ سټینګ خپل ملګرو چې سبا دینه ده شي جوړ شي دا کله چې کوم دا اوس علماء دي د مشران د خخه لګو په اول اول کې دای کوم الیمانو چې په امینه مولا شو هغه ټیکو ورستو بیا دای کې بیا مولاتو راغله هغه نو بیا دای خراب شین تاسو نه چې سټ بدخ ترجمه کوئی بچو تا چې بچیم چردا شان نشي دا سر ډیر پر کو خپل مال داس ما بچی ا ته خپل بچو ته بدخ شان بیان وکوي چې خلک ور دای په شان نشي په شپه نو موږ یې سرکار نشته مولا دې خدای دې وته مخفي کوي کار ته خدای باندې دی خدای ډوډۍ ورکړي خدای پیدا کړی موږ سرکار نشته ګوره د موږ کار تاسو سره ځان تر چې یو موږ نه موږ حق وو چې موږ بوج درشي بل تاسو ماته نه په ما اعتماد اعتماد کړی چې تاسو موږ سټینګ په خپل خیال باندې پوه شئ باقي د الله کار دی کله کوي او کنه خو موږ به موږ غاړه بخلاص شي دا جمله مې ده چې مولا ته وارم وایي چې موږ یاد کړو تاسو نه ادمه خانه د خپل ملګر له ما غوسه کیږه ما الا انهم خبر دار لكن اندای چی دی هم دای دی بی اوکوپان چې حق پروته بی اوکوپای کنه د جګړو شر جوړی دا واسطه بی اوکوپې دا عقل مندی د ځان له اخرت خکې ته بی اوکوپې چې مطلب نه بیانې ولکه لالم دې کې علم نشته جاهلان دي او کله مخامش یو کسان چې وای دوی دی امانه او ایمان راوړل او کله چې لاړ شي اذا خلل شات اذا ما چلار شي نو پر شیطانو مشران سره غټ غټ مفتیان سره نو وای وته چاله کدا څه کوي وای دی ان ما کوم بشک مونږ تاسو لري مخ تاسو نو دا غي سره کوم ان ما نه هم استادو بشک مونږ ټوکی کوم کیو سره ټوکی کو وته دا چې مونږ تاسو ملګری نو جواب الله یا استادو به ما کلب دی معنی کې غلط دا چې الله بټوکی کوي سره ټوکی خو یو بس پهل الله ته دا بس پهل نسبت دا ګور کو پر دې نو کله کله فعل راړي عمرات نه جزا د پهلی الله بس زور کی ټوکو دی لا دا معنا لکه روس را دي ګوره سورت نساء کې او ټکو ګوره دی لکه سورت نساء ور په نیغ را وته آر نمبر 142 ان المنافقین خادون الله اگر منافقان ټګو دی الله سره او هو خادو ما تمہارا اللہ پر ٹگو کی طرح اللہ پر ٹگو ہوئی غلط شے دے اللہ ہم دا مانا رہا اور دا اللہ سزا ٹگے بور کے دیلا دا مانا رہا دی تو تجنیس دی تو تجنیس ہو چونکہ اگئی لپد استحضار آورے دیں تو دا اگئی جنس نہ دے اللہ ہم رہا مراتن آگا نہ دے مراتن سزا دے استحضار رہا اللہ یا سادے ہو بیما از اللہ سزا ٹوک بور کے دیتا اپریدی دی مد امود پر خودل دی مولا تورکن پریدی دی لرا پر ترکشای دی کی یا مہون حیران با یو عم حم احدا یو عم یادا عم ها دزر روندوالے عم یا دستر روندوالے نو دستر روندوالے چی دی اگر نقصانی نی دورا لولی علماء تر شیراندو لکا بلبکال اکبری این قاب بیر داغ کتاب املا مامان نبیر بیر رحمان سو اتسو کلمہ خطیر سے رون دے رون اتیا کتاب نے لکھ رون تو بھائی سنگے لکھ رون یہ کتاب لے نون املا خطیر املا مانا چگہ باوی بل بل لکھا رون دو دمان ملگر دا کالو خانا پیسے با کچا نو وردی ما نو یا سوستا ولی سید مولانا سیم رون دو دی شپی خان دی دنگ دی درو ملگر دی تمام خیر رون ای وہ درد کو درد دیکھو قسمت آیات اگر شروع شو خرابار دیکھو وہ قرآن و تیاد بخاری و تیاد تفسیر میں بغبت چکل نو کتاب رہے گا باغ تے کپ لد در کو پشل بانے بو اچھے بے او لست بے سنگا شاگر تے دار تو رہا بے کہ نہ چ بولو سن تے بیا دے دو لگا سن چھپ دو و تیاد دے قرآن دا شنا کتاب تو بیا چھ تفسیر کتاب دو بخاری شری و دا ٹول تے بیا دے یادو نہ چ شروع شو عجیب کمالی سڑو یو دن من تلو پنج پیر تا دا شفی خان را سرم شفی خان و ابی بولا سی بو او دماغ که ارشد را سرم ارشد پاروکی ارشد پاروکو ما تا پاروکی تا پاروکی نو دادم ارشد پاروکی مانو خاخا منگ تا پادا مانو پاروکی ما دا ما چکم نو دا خود خوو وینا خیر وینا دماغ سی ارشد پاروکی دادم پا کوم کسو پاروک سی ما نام را سرم نو چی یال تا درسو شن و یلانو شن کینن به مادیگر حفیظ هم ختمی پا پا وشتا بدا که کارو خان که نو دیوی دونه ما دا پلار دا پا دی جانگری نتلا پا مردان برا شده منگ پیسا کارو خان و مردان پلار با بشو دی که بیا الانش نا که سبار من غلط شو دی خپا شو ما هم خپا گی نو با درس کهی کنه مادیگر که زون پا دی بلار شو و تا بلار شو و بی گوره و نمونه خدا بیا و سبا وای که منگ دیدل و پیسه با انیک سره و مدیر دیاتا اچھا منگا لاڑو چکین غف وشن چ منگا غرون دو اگر دا حدیث بیان کم چی دا اللہ بعد فرقتی دی اگر پا دمکا باندگر دی چی کم دا ذکر محپلو اگر لاتای ذکر محپل ذکری چرتا ذکر محپل ذکر امار قرآن دا خدخا ذکر محپل نی چی گینا یلا طول ذکر رکی دا پیج دیمائی ذکر دیتا بیدا تو ہی خالکا نو دا ذکر محپل دا قرآن کریم محپلو لاتای یو فرخته چر تراشی با غذای بان لکا تیرشی نویو حلو مو الہ حاجت کمو اتو که کم کار دیمورا دیشی آخو دل تراشی نوی راشی فرخته نو کین یا دا که درد ختم جدی لارشی اللہ تپوس که کم دا را دیو تایی حضرت اللہ منگا تلو کالو خان تا یک تلو کل بار دمان دا سیو دایی که کم دا درد یا پنج پیر تسنو نو اللہ پاکو تایی ایسو کودا و یو قصد قرآن بیانو نورت ناسو و دا ایسو خوخت دا اللہ با تایی دا حدیث دخا دلتا بومی پرختی خواستا دا شیب و سالتا اللہ ترسی خواه دی سو وقتا دا انو وی دی جانت و جانتی لی دلی اللہ باتا اینا وی خویلو بیاخ با نورم پا شو کشی قرآن تا وی خب خواه وی واو رای دا طول جانتیان شو دا ټول جنتیان شو. او دوی څه نه اریدله وایي جهنم نه جهنم لیدلی وایي نه وایي خو بیا به نور هم تیر شي وایي دا ما بهر خا نو پرښتیا ورته وایي چې حضرت ان فیهم قرآنا وایي که پلانې وو چې قرآن له نور راغلی او چېرته کې یا شفی خان سره څه کار یا بل چا سره بل چا سره کار و نور القهار سره کار در راغلی وو ماما یې ای ماما دی دل راغلی وو مثلا دی خو قرآن راغلی خو خیر بار کړ دی اصل تا هم راغلی دی نو یو پلان کې راغلی خو قرآن هم راغلی خو راغلی او پلان کې سره کار و الله ورته وایي ګوا ورته فرښتو چې دا داسې مجلس دی لا یشقا جلیسم دی ته اصل کېناست که نه اراده نو هغه هم جنت ته لاړ داسې بل محفل تا ته مونږ ته وښایه خیر دی خیر چې چېرته د بل څه کتاب یو هلته یو سړی راغلی نه دا قرآن کې دا کمال دی د قرآن لکه نیت دی نو مو خو چې کېناستې تا له اجر اکبر درکوي داسې د قرآن کمال دی. نو دا خبره چې وکړه ما دې ملګرو ته وی ما که ډېر لیدونکی وو نو مونږ به وایي چېرته مونږ ولې مونږ له دغه وکړو صفات وکړو خو دې خړوند دی ما دا بالکل بشارت ما مونږ تاسو ته ښه ما مونږ دل درته نور راغلي مونږ خو د دې لیدو ته راغلي وو که نه خو د نه تا په هغه شروع چې مونږ کېناستو هغه دا شروع کړو نو بعد ما دی دا تاسو بشارت مې داشت د الله بندګان ډېر لوی بشارت یا مون یو د زړه ړوندوالی دی خو د هغه زړه روغ و د سترګې سترګې دغه وی دغه وایي ما په خیال باندې امام مجاهد دا لوی تعبیر دی ابن عباس شاګرد دی وایي د انسان څلور سترګې دي دوه د زړه دي او دوه د سر دي که یو سړی سر سترګې ړندې وي خو د زړه سترګې کلاو وي دا نقصان نور کوي دی به جنت ته ځي خو که یو سړی د هغه د زړه سترګې ړندې وي که ستر زړه د سر داسې غټې غټې دی به جنت ته دی جهنم ته ځي ولې د زړه سترګې ړندې شي په دوی د زړه سترګې په قرآن د قرآن د زړه سترګې وایي ها دا بسار الناس دا زړه سترګې دي نو چې قرآن نه دی ویلی که دا سترګې غټې غټې دي جهنم ته ولې به دي دی خدای نه پېژني په صفاتو نو موږ د کای ته اندې د تور کې ځان څه پیدا نو یو د عام بیا د عین میم یې دا د سر سترګې چړندې شي دا نقصانې دي خو ډېرې نه دي صرف دا دنیا به خراب شي آخرت نه خرابوي په دې باندې یو د عام ها د الفاظو د دروندوالی چې د معنی کوم دروندوالی پیدا کوي ښه دا قرآن په دې باندې پوهېږي د حروفو دروندوالی دا معنی کوم لکه دروندوالی پیدا عام ها دا حلقی دی د سینې نه راوځي نو دا دروند یعنې دا هغه ړوندوالی چې د علاج نه کېږي پیدایشي ړوندوالی دا علاج نه کېږي نو دا پیدایشي ړاندې دي بېمانان اولایکا دا اوسه حکمی دنیاوی د دې خلکو د لتو اولایکا د الله صفتون والا اقدان اشتارو دلالا چې غوره کړه ګمراهي اشتارو او د اشترا دوه معنی کېږي یو اغستل ایو دی خوخول اول به خوخه کنه لکه دا گل تاخلی اول به خوخه ګونه وړي ته باید نو بیا به اخلی بیا پیسې ورکړي د اشترا دوه معنی دي ښه اوس که دغه معنا وایه غستا دا معنا نه ټیکي ګوره هغه معنا کو هغه د خلکو هغه دا کتانې چې وایه غستا ګمراهي په هدایت باندې د دې څه چرته راټول دوی خو د ګمراهي صفتونه بیان شول هدایت دې کوم چرته دا چې کوم لاسې په دوه ترې باندې کې د هدایت ته تولې ده دا ټول بیماني وه تګمار دي او دوکه باز دي او رکې مرض دي او سابه په خبرې کوي او ځان ته مصلح هم وایي په کله او ټوکې کوي حق پسې نو دې کې دی ته حق دی ته هدایت سره ده نو یو اشتراف معنا د اغستو لکه دا هم اشتریت الفرض بالدراهم نو ما درهم ورکه او اسمان یا اشتریت الکتابه بروپیه په روپو روپای مور کتاب ما وقتا یعنی ما یو شی ماتا ما ورکه چه روپای وی ابل شی غصه و شی آسو یا که مالی راکه دا ما نتی که دلتا که او دیه که منگا مانا کهو اشترا پا مانا یعنی اگر رومبای مانا وخخول اختار و مانا شوا دا کسان چی غوره که گمرایی په هدایت باندې هدایت او قران پروتو ګمراوی د قران خلاف د پخپلو خه باندې قران په ګمران په روان شو دا معنی شو پوهه نو په مار به حد تجارت هم در منافق صفات هم نو په دور نه کړی تجارت دور دی نه دین ته تجارت وي منافق دین کار کوي تجارت لبه کوي کموس کوي پیسو د پاره قران کوي پیسو د پاره که مطلب بیانې تقریر کوي پیسو د پاره کم زوام مولات ہے تب آخر کم کار کہیں آخر مزد پہ پیسو قرآن پہ پیسو تقریر پہ پیسو نکاح پہ پیسو مزما ادا سی ترکش اور رکھ دی خلاف زچ جر نکاح لور چالا پنج ہزار اور کما چالا دو ہزار اور کما نکاح والا خل گول بس ہم دا زما عادت تھے دادا پیغمبران طریقہ را ای باغستان ای بورکولا مذہب پیغمبر وارث من زور کو مئی خواہ نمولا چکے میرا ہوتے چرتا نکل لیا تلا اگم را گلی نگلم بگی وزر دو دور پر کام والا مدوی ننو والا مرا دما بورکولا دا خصوہ را دیم دقال گوئی وی دا ما دا مانے نوی طریقہ دا امران خان پر دا کہ وی دا تجدید کو ما نظام مولیان تجدید کو ما وکه ما نجور ما پس بیار تو راجی از مولا نکاو تا ما دور پیسی نی گورن نغه فیتی غی یغدینا کذا تغیی خا ای په خیال باندې دی په دې تر پیتی دی ریګم دا خلاص تا په خیال سور په الله بروسی کنه په ذات ما کوم ورو په الله بر بروسی بس نو زیاتی کو تا کی دیشی کی دیشی او دا کتان چې غره کړه ګمړای په بدل دی دات هدایت و نغس ته قرانو او ګمړای واغس بدیتان بدروان شه ته په ماره به هر تجارت نو فائدہ ور نکړه دیلا تجارت دی دین دی تجارت دی و ما کان موتا نی دی پس هم داروانا مای پا کان داخل که استمراری مانا چر دی با پلار نشی دی والا حکم دو دنیا یعنی که دا مردون پا دی که دا کم چی او دا که دی دا شیپر نو دی پیدات که دی نشی حکم دا اخری والا دکر که دا نمرد که علم آدام علیم او دو سی پا دو بیان دو دقا بیانه ای دو مثالونه دو اور دو بو غوری خلق مختلف ذهنون والی بعد خلق یه غدیر زکیوی چه تا خبر بیان شی یه غمانی یه بزرگ بگو دیو اللہ بگو بلکل ٹھیک نا اگر تا دلیل رو پیش کو اب وی ٹھیک دا بعد دیوی چه اگر مانگتا پی دلیل اقل نتابر کچه یه اللہ بعد مانگتا کتنگو تو تاو تاوی چه تی پیدا کرد دکی بات کا بنی مخ کیا تکتا کرا دیات نمبر کیس باعث کی تا پلار پیدا کرے پس مکے کر دے دا دل اقلی دی خوری دا گو نو دکے بادو تکا دا دل اقلی دی بادو اینا منگا تا با چی مخ دا چاویلی دی دا مخ چاویلی دی نو اگر تا دل اقلی نقلی بیش کری دا پیغمبر ویلی پلان کی پیغمبر پلان کی دا مغیر چی یو اللہ رحمت کی یو اللہ تصر کتا کی پلان کی پیغمبر ویلی پلان کی کتاب کرے تورات کرا گلی زبور کرا گلی انجیل کرا گلی پدې باندې ګورو دلال نقلی بیا وته درته چې پېښ کړه صاحب او داسې ویلي بعد دا چې یو نوم ته الله په خپل باندې وایي نو هغه ته بیا دلیل وحی پېښ کړه چې الله چې لا تتخذوا الله نسلن الله ویلي واځه بعد دا چې په دې دلال نه پوهیږي نو دا مثال پېښ کړه هغه ډېر غبي وي نو مختلف قسم په معاشره کار کوي تم خالي کنه او دې کې ډېر تیز وي نو به ما په کوم به خبره مې پوهیږي بعد بدا چاہیے تھا دلیل پیش کے اکلے اکلی پائے میں پہنچے بعد باغی منگ تھا زور چاویلی مکھ چاویلی اب پیش کے بعد تب دلی وہی بعد بغدا تھی غلط کا سانا چاہیے پا دلیل نہ پی پتہ لال بانے نہیں تو مثال پیش کے عرب بھائی الممثل بلا مثال کل فرت بلا لجام خبر اوشی پہ مثال پیش نشی دائی مثال دار لکا بغیر دعا گو نشکم استے بغیر دعا گو استے داگو خواہش پاربانے گردونے خبره که مثال په پیش کا نو سر دخل کو ذهن تا که چې کوم ډیر غبی وي هغه به پوه شي نو ټول ماستر ټیکی کوي په قرآن باندې ټیکی ماستر په نور کتابونه ټیکی کوي نو دا دوه مثالونه پیش کوي د اور او د اوبو د چا لپاره د منکرین د قرآن د وزارت لپاره نو منکرین دوه قسمه دي یو هغه چې انکار کوي نه منو لکه ابو جهل نو دې زمانه کې څوک د انکار کوي دې دانه دې کې دار دي دغه ابو جهل دې زمانه ده او دوی ما غدي چې انکار نه کوي چې دانو چې دا او کینی نه منافق دی په خلې باندې پړه کې د منافقان او ذات لپاره مثال پېښ کړي د باران او د سچا کافر د ابو جهل والو لا مثال په کې دور اگر کمال دار د قران تشبیه ور کړی دا قران مشابه کړی دی د اور د بو سر ولی پر اور کې دو فائد دو خاصیت دي دا ارسبی کې یو ټک ور دی مې پر خدا د ګران زار بیا موږ ته اسانه وګورم دا موږ لګرول په دې په دې دا بنیاد دی دا سور بقر چې ته ویل شي وټور قران باندې ته پوه شو سور فاتحه موږ دې تفصیل نه ویلې بار بار باندې چې چل زما دماغ بیا کار نه کوي اخر کې زمو ملګری دا کې مناظره کوله نو هغه بیرتیان ته پچوس شو نه هغه وی یې موږ جادو کړو نو زموږ چې موږ جادو کړو که زموږ ما دا په توپا ده خاصه مونږ شړم به ایسم بیا دوی مې درمه خو بیا تفصیل وکړو به ایسم نه ویل شو چې چل ما ته بالکل کار نه شیر نیری د ډیر زیات نو نو دې دا کې د قران تشبیه ور کړی دی د اور سره اور کې دوه خاصیت دي یو د فائدې دي ځان به په گرم کې چای به پخه کې تر خړی به پخه گاډه به پوچا دا گاډه پور چلی گا او دا د فائدې دي یو په نقصان دغه د خاصیت دی چې کور وسوځي ملکونه وسوځي قران کې دا دوه شیان دي کوته کیناسي نو کله به ټیک شي جنتی به شي دنیا کې عزتمن شي کته نه واوړې دي لکه اور چې سوځو دا شانت کې به دنیا کې مزل خوار شي آخرت کې جهان نه وتاځي دا مثال پوه شي په لومبه د اور او دوی مثال د باران دی باران یعنی په بو کې دوه خاصیت دي یو د فائدې دي چې وی وو اس کې وبلان به په کپڑے په وینې دي سارو په وب کې پسل په وب کې زاب په چړکاو کې یخ بشي در پر یو پکې د تباہی دی چې ډیر شي بیا باران سیلاب راشي ملکونو او تخ د قرآن هم دی کچاره کینه ته وتا نو پاک باندې کی خوراک باندې پاک شي معاشره باندې پاک شي عقیده باندې پاک شي عمل باندې پاک شي دنیا کې عزتمن شي کینه نه سي نو تباہ باندې کی مولا صاحب امی صاحب تباہ بشي دا دو مثال نه پیش کړی خام دا فارسه د وضاحت اوس مثلا کته دا لبنه چې مثال ده دی په شان دا غثړی دی دا مانه ټیک نه ټیکي په دې قران کې دا حد او دماج ډیر دی یعنی مثل کفار مثلا دا هم کې ضمیر اشاره درته ده مثل کفار فی انکارهم و مثلک فی بیانک مثال ده کافرانو منکر قران په انکار کې ا مثال صاحب په بیان کې څنګه مثال لدی ستا مثال په شان دا غثر استوقد نارن چې بارک اور استوقد نارن د کوم مخ ته ادماج ده او بارک اور او هنا رجال قائدون ال تذکرت انا ذل التاريخ او بدامن کې لګی دا د حالت په تاسانیږي مثل الكفار في انكارهم ومثل في بيانك كما الذي بشان اغا تري دي استو قنا جي بالك اور وهنا رجال قائد ذل الطريق اغا خلق ناس بتيار كي لا ارتغال تشوا نو نو فلا ما ذات قال سي هو دي ور راوكرا قال سي دلما شرطيه دا ما حول دي جواب دا غند غره دي جواب نه دخا فلما دعا دلتما هدف ده فلما دعا وهم لا تمتعو به علیکم ناس بزیار دیت پاده و ناس در رانا پا کار خدای دعوه چی دی رانا وار دیر قدر کرده وی آغا نیسا لوگو نکی شونتا اغسط وی او چی تل زان تا بیلار ران کرده و نو دی سو کرده پاده و ناس بلکی دی دا غران رم رول کوش شروع که نمکی مثال نمکی وار یاد پیخور دخال کنی چکم نکی نکنه قرآن نمانی نو زهبا اللہ بی نوریم زهبا فعل ده لازمی خواه ده چه مدادیش با بی بانده زهبا اللہ بی نوریم زهبا اللہ نور هم یا نوی که رو بود لالار نا دای سو ناس نوی زهبا اللہ بی نوریم لکه اوسه موږ یو تر زهوا زیدون زید لا اوس ته دا وی زهب ته بي زیدن نو دا باندې ته په دې سر لاړه ما دا باندې ټیک نه ته ما زید بوتلو دی بي دا او کمال نو دا زهب الله نو لاړتیا را پر رڼا ته کمپل ته لاړ الله کم دا لاړ نه بوت لا لاړ نه رڼا دی نه الله پیغمبر صاحب را لګر دی ته رڼا وکړه چې حق دار باطل دار جنت دلال دوزخ دلال او دی خلاف شروع کړ په کار کې ځان لري رڼاګانې غسته وکړه د کړې قرآن نو دی د هغې خلاف شروع قرآن بندول شروع کړ نو الله ته رڼا چرته بوتله ذهب الله بنار ایمونوی خواه گوره پا دی اور که دو فایده یه اور ده یه رنا ده نو اگر اور چه کما نقصانی شه و تپریقا انگار انگار ارنا دی لار مدینه تا ذهب الله بنار ایمون پوشت سو مثال بانه دا مثال دی دا ترم لگی صحابه ترم لگی لاور ترم ارده چه تلار چه دو کسم خلق دو قرآن منکری یه با قرآن بنده ای نو اللہ دا این رنا واخلی بیبل دا تلار چه ایو بدای چې هغه وای باندې به نه خو کیری به نه نو دغه یو شان دی دواړه د مثال دی بل ارت بیان کړم بوت لا لا رڼا دی نه او غد نقصان هغه شی چې سودول او ته پری خودن و تر کوم پری خود په تیارو کې لا تر دی نه ني یا د مخ نه اور چې رڼا او شی بیا ته تیار بیا ته داغه ته هغه تیار یو په لس باندې زیات درن شي یعنی خې خراب کړم نو سو مون کان دی ابو جال کون کونو بوک مونا گونگی آدی ابو جال گونگی ہو خود دل دی آرامی ہو او مقوم امیونا رانده دی نرون خونو اوز بس که سو مونا اوز بتا سوائے کانا دی ده حق آوری دونا قرآن پی خخن لگی بوک مون گونگی آدی ده حق بیان نا قرآن نا او من رانده ده حق بیان دلی دونا نو پام لار جونو دی نوا پس که دکو پروان او دا بل مثال دا او مثلا یا مثال منکرینو دا دویم ڈالی کسویب یعنی که اصحاب سویبی پشان دا باران والو دے میرا سما چل بر دیتا وی تمکین باران خورس میں بر نہیں خود دیا کہ یا مثال منکرین دا قرآن دا دویم ڈالا منافقان پشاند باران وارده میرا سمایه چه بر نوی بر دقیق قرطبی که کل ما علاکا هر آشه علاکا چه سار پات برده پازال لکا چه بتابا این سور دا غیر آدی پا هو سماو که قصد دا چچ دم سما دستا دارنگ اگه او شیر که قرطبی که اداسا قطع سماو بی ارده قومن سما بار کل جی باران دے کو پس مکہ بانوشی رعینا ہو نوم پائے کہ خپل ساری سره وان کانو غزابن کای غسای ہوں گے پک سره ہوا نو دے سما پ مان د برم را دی د غردتم سما وای اسمان تو اسمان ز کوی کی دے بر دے وردتم سما وای د بر دی قران کی ظاہر پر نہ چتا یار د اسمان اسمان بار آسمان باران کی پخوا بغر باران کی زوری لکر بغل ویر پریشان تھے نل دا احساس کرا بھائی گی اس خدا ثابت ہے شوا چدا تو ورد نہ ورائی گی منگا تو کراچا تھا قبل کازا نواز مدی سے دل تو ورد ہوا باران ہو جب براو خد بار خد نورو بس نور جیس کے خد نور لگ سب پڑا کرنا ہو ماضی کرو نو دل تو باران ہو نو خالق نہ پوئے ودا آسمان کی زوری نہیں ادا کا سور میں بارہ لگ رہا وڑی لچان سے رہا لگ رہا چان کچھ ہوا چاہے احساس کر رہا کل وہ چھ استاد جی سے کھڑ لیے پزو بدس کا مزہ ہوتا ہے وہ کہتا ہوں جب ہم اتیاد رہا نشے ادھے ہو گوٹو کم جب مرائے میں لگا ہوتا ہے شی لوندش اس کم ہے نا نو او کا صحیح بھی نا او مثلا که اصحاب صحیبه یا مثال منکرین در قرآن پشان در باران والا ده میده سامش در باران در باران نویده تمکین وی باران خواستیم در باران نویده پی ظلمات و پی باران که دریشیه نویده پا دیکه تیاری وی اول تیار را شی بیا را دن گرگر شو غر غر غر غر غر غر شروع شی او بیا او بار کن تیک بیا بریخنامی کل کل پرکم پکر را شی در دی چه قرآن شروع شی ظلمات یعنی دے کا شبہات دا منافقانو بڑی تا موجود دا خبا جوڑ دا منگو خراب کی دا خود دے دا من خبر گئی عرب تیار راشی بیارا دونا کل چی پا قرآن کرنی وعد وعید شروع شی دا جہنم دا خمایا دای دا خمایا دای و په برق په کې رڼا وي نو دا کې خو خراب یا او دا دریم شی په خوخه ده پایدار ده په کنه نو کېدی د خپل ګوته اصحابي او اناملونه وي ګیری خپل ګو اصحابي د دې دانه ترتیب دي ته وي نو دا خو په وخت کې خو دا انامه دا اړوم به دغه لوګ کې کنه نو مطلب دا دور د بېمانه بچي قران دور بد شي چې دا ګوته په سر دغه باندې که طاقت وته تر دې دا ګوته باندې شي باندې په وخت کې دور قران بد شي لکه لفظ دا تر اړه نو کېدی د ګوته خپلې اسبا جمع د اصحابي تو کوری کی دای خپل گوتی فی اذان په خپل غونو کې مې سواکه د وجه تندر چې په ځان تندر په کپره نشي خرر مو د یار د مرنا او د سترګې په ډکړې دي واشه غونو کې ګوتی ورما چې نو کچور تندر تر پرې دې بچي نو قران شروع دې خو دې د وجه نو چې زما برای بیان دي نو کم بختر اس کې نه وتا نو صفه بشه نو کته غونو کې ګوتی منډلې نه کې نه وتا نو زاله نقصان کې دا شان جال به پاتې شي ماشومان د قران د کې او سبا او تاسو ولادت ته تر بیا ته سم کړئ ته بیا خپه کیږي تا ته ته پوز نه لږه کپور سوار وایي د سمانه بیا ته غوسه کیږي نو یو دغه جنه چې وخت ما کول چې حقیقت ختم وو او دغه یو خو هغه انو هغه جنه چې کوم دا هغه ما ته اوسه دغه ته مولاده وي موږ به سره سبق وي دا ته شلو کال مخ خبره دا وړه وړه ماشومان وسوم راځي کله کله ډیر مازور باندې ډیر خځینه تکړه عالم هم ده نو ما ته وی چې د خپل استاد دویم استاد نوم سلما باجی وی سلما باجی چې لاړم دا نو ما ته کوه چې دا د لوی خلق دی د دې نومونه غستر ډیر زیات ښه کار دی دا په تاریخ کې راځي سلما باجی هم دا دای کو ګلوار نمبر 4 کې درس کوي سب نو بدی نشته نه لکه د خپل نومونه غستر ارده خني خو د ضرورت دا لکه ضرورت دی چې خلک یو به خلک ولا لاړ شي قیامت کې فتو غایب کول شي استاد جو عالم انا بهرانا نو وی چې هغه د موږ شروع شو او د شو غدا ته دا مولا ته موږ له مخه ما ته چې نه کوته نه راځي یو غته چې جی موږ سلما باندې سو ویولې یو غته چې په سینا دی ولا په سینا ته ناروا دی ما ته چې او ویول نه ما چې قران چې لا تجربه ته من قل جو په دې عالم کنځل ته موږ نه یما جوړ د خوړا ما بیمار ما مادر مو وی چې کور ته فلر تر دی او چې ستای لور ماته کندل کړی دی سوچو کا ستای لور ماته کندل کړی دی ی فلر را په ما را باندې بیت پوتا تا مولې څه ته کندل کړی یما چې سمې وی وی چې ماته ماته ماته تر دا چې ولا ته تر بیا سم کړی سم دا کندل دی اوسه غلا نو چې کینې وته دی نه هو بچ کنه کینې نه بیا نه چې ما چې مان بیا ته ولا ته سمانه بیا کندل کړی شو شي نو دا غوګونو کې ګوتې ورمنډلې نو په دې وبچ شي ولا محیتم بالکافرین الله ګرم کوي منکرینو قران لا ګیرې ته وتا کم په لبته دي بر ازمان دی الله نه زما کرا وزه کنا یا واشر جن ولین سین استطاعت من تنفض مقدار السماوات فانفضوا لا تنفضوا الا بسلطان فبی الا ربکم اتکذبا اے ټول جناتو انسانو کستا طاقت دی چې تاسو اوځي د اسمانه زمکو نه نو اوځي کنه نو یا الله تاسو نشي وته مګر په زور نه الله تاسو زور کول ته خطلې نشي ته ګيري ته ګيري د عالم د الله قانونو مره کنه قران ته کینه کنه واشه نو یقال برخو د کو داس تخويف ور کوي چې ګيري الله ته رون بل کما یقال برخو قریده برېخنا د قران د قران دا رڼا به خوري شي ماشومان به زده کی زنانه به زده کی لوی بوډاګان به زده کی ا دې وړون پاسي کړی در بریخ نه د قران یو تاسو جواب اخلي نظر دې خلکو د منکر منافقانو دې به نظر نشي ملا ول چا تر ځان وګړي به بریخ ته اندې به تور کړی وای بچ د تبلیغ کوم ا د قران په اوټی کې باندې پیږي نو ماشوم نه به یریږي نو کینه قران ته کنه قسم دې کړه قسم دې کړه کفاره ورکا بس خور کوئی ماں قسم کر کفار اور کہ اللہ خدا نے مسکنا ڈوڑا کر نہیں رہا تو بلدار کما اور کہ والا او قران تک نہ نو کل ما دو ال دا دی منافق حال کر گئے کہ قران کو تو پیدا کر یا دا جنت منگ دو ہر کا چرنا شی دیتا مشوفی روان چھ پائے کہ او دا پیدا دا کا ودا لما لم کل چار شی بلی وانی تکلیف و تخکار چھ پگے نو قامو ودری بیا زمين جنبات انا جنبات ګل محمد و بیا زمو کو خو دې خدا مګل محمد مګل محمد دې خو دې دونه دامه په پنده کې در خو مال ته مار دې خدا پد ولا تو فکر راغره په خپل پیزو مطلب راتلم اب تک یو درته مال ته دې ګل محمد نه یو کس ته خلکو کتل ما ول دې ګل محمد ما پردا ما ته نه ویلي اي وای ګل محمد ځمین جنبره ګل محمد نه جنبات نه جنبات ګل محمد نو دې بیا کو ته په تکلیف لا کپته دا دې وته وکنه چې بلان دې خیرات نو بس په منډ ور دي اقدار دې بلان دې جهاد بیان دې کله وته وی چې بلان دې کې جیل را پر وته ره په منډه بدي کپلا پلان کې ګاډ ګاډ ګاډ پر بیا په منډه دي کله چې ټانګا وخته نو رکه کړې ارثو خپل اگري کوې دوم مړې ما دا جیل دا چې مالدار مړ شي نغلې بیا ځان راته منډي وي او دا بل چې کوم دې دا لاره ورته د کلی معمولی خان هیڅ کوم سره ته ملاوي شي اول دا غریب سره وروکي کوي یار سره خپل اگریته کوي چې مړې ما مړې خو ایداغه او چې جیزو نو دی پکې روان شي اکو ته پک پاره نه کړ بیا ولار دې تو ته راشه مالو سی پاره وا خو اسه ګم بیا ګل محمد د خدای دوی بیا نه دي کتا دا وی چې را ډوډۍ پکې شته او پیسې هم در کومه ولا 100 روپۍ نو یې خدا کړه نو راشي با دا د منافقان دا کار دی ولو انشاء الله خوښه شي د الله نو وابه دي طاقت ده او دی الله به کړو کې واب سهار یم طاقت دي الله به ړوند کې کم بخته چې دوره منافق ان الله علی کل شیء قدیر بشکه الله پر زبان قدرت والا دی روبۍ څه ختمه شوه هو ډېره ښه وویل شه ماشاءالله زما روپې خوشحاله ستاسو نه یم خبره ډېر ښه وویل شه ډېر تفصیلي مخکې وایې خرڅې بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة وأعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بغضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويسرون ما أمر الله به أن يصل به أن يصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. جزاك الله. بیا خلاصہ مخه یاد کړئ مقصد سورۃ البقرہ بیان د سلور مضامینو یا سلور مسلو ده یو اثبات توحید دا ثابتو چې الله څنګه ذات کې او غنی د صفات کې او غړ دوی مطلب اثبات رسالت مخه دی او مده ده شانته خره کو انسانانه انسان وو تپوس کوي ګر مان تپوس کوي امیرن تپوس کوي چې موږ میتیا در باندې راغلي ډېر زیاتې پاتې وي دا شمزه ښه ګناه ده کټ پشه قران نه ته قران بیا ادبی دا شمزه ښه نه چې دې پاتې بل چې قران تلاوت کیږي کنه نو ته ګوره دې کټو کړی ثواب ده دا اوس چې خلاصو دین هم پاتې کتل درې نه کوي نه خبر تر نور راشو ان شاء الله پاتې ما ګناه ده بیدتی دا بیدبی دا اللہ کتاب دوستاد بیدبی دا پاس ایمام منگ ناسیو کنا دا بڑاگان ناسی تا سوال پاسی تا زوانا نیتو طولا نمقصد دا سورات دا بیان دا سلور مضامینو یو اس بات دا توید بیم اس بات رسالت جیاد پی سبی اللہ اور سلورم انفاق پی سبی دا سورت سلور سو کی تقسیم دے والی سسل آتون را پر اسل آتونو کی اولا مطلع جا اللہ یا وال ثابتو لیا بیانی پدری بابونو کی پمبے باب آٹھ نمبر ایک نمبر ترات نمبر بیس پور اکیس پور پہ بیس بار نے ختم شو پدی کی داغا درو ڈالو بیان ہو تفصیل کم سے مک صورت کے آخر عیسا کے بیان شو سر فاتح انام تعلیم غیر غیر مغرب عالم الطا اجمالن بیان شو دل تھا پہ تفصیل دائی صفات بیان ہو تو ممنان صفات پھر بیان کرے ادا چی امن بلغیب دویم یقیمون الصلاة دریم و همی ما رضاقنام یو بیغنو اترامو و ما اندر یؤمنو بی ما اندر لیکا و ما اندر من قبل قرآن در اللہ کتابون وانی او پیندم و بالآخر یقیمون او کم در دنیا والا بیان شا چه اولاق اللہ دمر پر دنیا پیدایت شو او پا آخر که اولاق همون مپلیخون در پیندو آیتون در آخر خلاصا بیا دو آیتون را در آقا منکرون در پارا در دو مدوالین در پارا در غیر دو سپات ذکر که منکر در قرآن حق پتون کی او دارنگی زدین آدی دری سپات پا یو آیت تکی که او کم در دنیا والا بیان که چه ختم اللہ علا قلوی موالا سم والا افسان اسباب د فهم چې په غوګونو به سوار د زبه کو پستر غو کتل نو هغه ته الله ولا بند کړو اسباب د فهم ته الله واغشتل دا درې اسباب دا ورې دو د علم درې اسباب دا ورې دو د دې دو خپل کې سوچ الله ته واسم نو د اخرت عذاب بند کړو ولا ما دامن حضور اخرت ولوی ادمي نو بیا د نورو نو منافقان د درې مډل ځوالین دایمه زغه شروع کړو د آیت نمبر 8 نه یو صفات در کرد چه پخلی یو پر بانه بلا دوی مدر کرد تگی در اقی نتیجه را واتا چه پخلی یو پر که بلا اونو تکمار شون یو تکمار شون در شون شعورتی اللہ واقع کل خوب بگو نا اللہ تین شعور ما آقا سا شعورتی اللہ واقع سا نو بیا مرض پکر آقا مرضیان شو چه مرضیان شو دروغ شروع رو دروغ کول شروع رو دروغ ویلم شروع رو نو چه دا پینزم صفت پکر آگه نو پسادی شروع که او پساد تا بیاد زیاده داو که چه اگه تا بیاد اسلام وی نیکی و تم وی تا قرآن خلق منی که یو دا منگ نیکی که وی او بیاد ما گندی والا شروع که چه اکپارو سزوک دا اللہ کتاب بیانه این صحیح دین بیانه این صحیح دین که نیتا بیوکوب وی نو اتم اللہ علمونو پا دیارتم آیات که چه دا جاہلان دی چه کل اکپارو ستا بیوکوبوی نا اللہ کردیسا سیل واقعی تیو آغستا نو نهم صفت را ذکر که چی دی با تا تو استعمل کرے ما بل تو استعمل کرے ما دا چام نده نده دره نده عرب ایمان نده مزبزب ده اولا سم صفت را ذکر یا ما اون حیران فرشان حکم دو دنیا را بیان که که ما کان محتنی ترتو پر دی دا پریخی نی کنا دا گندونا دا منافقت نو دی په بدایت نشي او کوم د اخرت دوله بیان کړو په نمبر 10 کې رمضان علیم یا دا دوه مثال له اور د اوبو یې بیان کړو د پار د وزارت د قران منکر د قران منکر د قران دوه قسمه دي یو هغه چې نه مونږ لکه ابو جهل دي نو دې زمانه چې قران د منم نه داد دې دات کتاب داد دې زمانه ابو جهل دي دا سر په یو ډول ته په ابو جهل څوک دي او دوی وایي چې په خلی باندې منی په په دوم کوي تجوید هم کوي د قران نه زده کوي بلکې قران چې بیان دی په غوږونو ګوتې اور مړنی دا د دې زمانه هغه منافقان دي او تکتی کدی موږ چا ګوتې نه نیولې نه چا نو موږ اخلو دا صفاتونه موږ د کړو چې صفات بیان شي هر سړی په ځان دی لګي چېر ما کې دا صفات کړه د منافق صفات دي نو سان دې سم کی کنه نو دا هغه چې کوم انکار کوي مثال اور او تر بیان کو په تیار کې ناسو یو کات راغه دا هغه ته دا الله کتاب یې رای وکړه نو دې دا هغه نه کتاب واستل شروع کړ یا دا بي د تیجور الله ته هغه پاتو هغه چې سره کول کته په یو هغه ته الله لار بوتل نو په تیار کې نه دي دا سنون دي سوم من بو کوم هم په لار جون دي د دوی ما خلک چې باران د مسافر روانو نو باران شروع شو اول ګړګړ راغې اول تیاری را لې بیا ګړګړ شو د دې هغه ګندونه ښکار کړ شروع شو انواد دی سجرو که بار که دی غوگونو گوتی و ماندلی دی قرآن نیق غوگونو که گوتی و ماندلی دی پدی با بچی دی دی یاری نچی بمگان دی بم راو نگور دی یالی که دا خور قرآن تیم بیانی را چی که راو تا دی غوگونو دیو تا که ناسا دی سومن بکن نوامیم شو سی با قایده او دا دی دانا دویم باب دی خوا دا نول ساعتون آیت نمبر 40 پوری انتاز بان پورا چی پدې کې عام خطاب دی یعنی عام او خلکو دعوت ورکوي د توحید د مسلې د منلو ځان په کومه دیو ټکو د کې د ګور بیا د ګران شي هم دی زنه د نور ساتون کې عام خطاب بیانې عام او خلکو دعوت ورکوي د توحید د مسلې د منلو او توحید بیانې په عنوان د رب کوم باندې د توحید ډیر عنوانات دي واشه کله په الحمد تر بیان شي کله سبحان تر بیان شي کله په تبارک تر بیان شي نو دې دا کې بیانې په بابا عنوان او دورا بکم خپل ایمان پیځه دلال بیا پېښ کړي یا ایها الناس او خلقو ور نور پیغمبر ته وویل یا قوم لقد ارسلنا نوح الى قومي لقد ارسلنا دارنګ ویل عاد اقام هودا قال يا قوم اي قوم کوم وای نبی اسلام ټول دنیا لدی دی وای یا ایها الناس او خلقو اعبدوا ربكم عبادت کوي درس تاسو خدای شوبر اعلی نو موږ مکه مشرکانو حج کون ولا حج عبادت نه مدو میں کو بیت اللہ کے اودس بے پدغبا نے کو لیکن مجھو کان سوالات جمیع الامم امام شاہ اللہ ذکر کری دی کان سوالات فی جمیع الامم مجھ پہ ہر امت کے ہو نو اگر دانت ابراہیم صاحب مواتیان لے کانا مجھے کو نو مجھ خواہی کو کانا نو مجھے بارت نہ دیں خیراتوں نے بہم کولا نو قرآن نہ ثابت تھی الله یوم منو نو عبادت کو الله عبادت کو نو دا خواله به وتوی چې عبادت نو کو اسنګ وای چې عبادت کو اصل کې د یی خیری خراب وی د عبادت په ماده د دې وجه ابن عباس باندې کوي او وضو رب وحدو ربکم دا معنا ابن عباس رضی الله عنه ترجمان قران نبی اسلام د ترجیم ده د خیری دیم ده د میمونه رضی الله عنه دا د می د نمورا دخل ابن ولید مورا او بل څوک ده دا درې وړ خویندې دي نبی اسلام د بی بی میمونه بی بی رضی الله عنها ام المؤمنین نو هغه خو یا دغه کو کنه موضوع مهم کوله انو څه خبر کړه دی با ها نو چې الله عبادت نه ابن عباس رضی الله عنه معنا کوي وحد ربکم یو ګونې په عبادت کې رب ستاسو یعنی عبادت صرف دیو مینا یارا تا به خپل رب نو کوي نور تا به مینا مې کوي د خدای ته خدای ته به یاري نو دا سلور پنځه دلال به په ول دیو رب عبادت کوي الذي دا هغه ذات عبادت کوي خلق او تاسو پیدا کړی او عبدوا ربکم لانه الذي خلقکم دا جمله راځه دی با عبادت ټول اقسام عبادت ولې لانه الذي خلق دی وجه تاسو پیدا کړی یو دلیل تاسو مکه مشرکان ومن چې موږ الله پیدا کړو ګور دلیل اخلي کې دا ده یو هندو ته توا ته چا پیدا کړو یا الله دا نور چا پیدا کړو الله دا ځمکه چا الله دا اسمان دا الله دا اونی چا پیدا کړو الله دا چې دا به دلیل کې چې دا ته باندې نو ته بل ته مشکور کوشا څنګه وای دا چې تنګو یادې خوب الله پیدا کړی دی نو مشکور کوشا څنګه شو که رامچندر جی مہاراج دے او که بل مہاراج دے او که سیتا بٹی دست شے دے کنا سیتا بھائی دائی دارنگے که پیر بابا رے که کاکا تے دا خو بندیان دی کنا نو جی بل پا مختاج تا مختاج پیدا کولو که بیام رشید دانے باش رہے نو سنگا تائی توائے نو آغا دا تا رامال جی آغا مری گی نا آغا خلق پیدا کردے دارو بے دلیل دا خو مانے او دویم دلیل ہم والذین اواقتان پیدا کړی دي چې مخکې سانو ستا پیغمبران دا اولیاء نو لانه الذی خلق الذین من قبلکم عبارت دا هغه چې پیدا کړی هغه خلک چې مخکې سانو استاد مشران که پیغمبرانو که اولیاء هغه محتاج پیدا کولو کې لعلک محتاج تکون خامخا تاسو کې تقوا راشي تاسو الله نه ویریږئ چې دا شی پرېږدئ د لعله نسبت چې الله ته وشي دا معنا خامخا ښه شاید معنی غلط ادا اللہ پس کی شک نشتے خام خواتا متقیان سے چی دا مطلب منی تابا متقیان سے تابا متقیان سے خانم اس درم دلیل الذی اعبدوا ربکم الذی جعلکم الارض ذات بولا گوئی عبارت کئی دا آغا دا چی گردر تا اللہ از مکہ فرش تا چا پس مکہ چی گردی کنا دا عبادت کو نو دا با داس مکر پیر بابا را کدا داس مکر کاکا سے را کدا شیخ د پلار شیخ عبدالقادر جیلان دا چا دا دا چا پیدا کردا نو عبادت دا دور کی دا پس مکر باندې کرے دریشو دا منی کان چې مکر الله پیر دا پس مکر دا عبادت کا و سما گردول وجلکم کوم سا سما بنان یعبد الله اوعبد الله الذی جعل لكم السماء بناء عبارت کوي دا هغه ذات چې ګرځي تاسو آسمان چت د چت لاندې ګرځي نو ځکه عبارت دا د چت د آسمان کوم بابا دی چې د کوم الله د هغه عبارت کوي کنه اوس پنځم دلیل وانزل من السماء ماء اعبدوا ربكم الذي انزل من السماء ماء عبارت کوي دا هغه ذات چې بمب ورنه باران راوړي فاخرج به من الثمرات رزقا لكم روباتي بري باران تا من الثمرات ميوي لرزق لكم ده پار ده خوراك ساتو ده خوراك ده غو كوي او طورا سران ده تيگر ده پنزه دلال پیش کرو پده او بدود بانه ما ده مثال ابرد پیش کرو شر قرآن وي رحمت الله علیه اللہ ده وده قبر رناغان ده گلار وچین اکان صالح خان کی او اللہ ده مصیبتون بای که دیر لوی کار کرو پختانو کے پر ټول دنیا کې دا درتون شروع دي ټول دنیا کې پنجاب کې موږ درتون موږ دې ته درتون یادوم دا پنځیر هغه پر خو ډیر دي موږ دې ته د ګلبهار کراچۍ کې دي امریکا کې دي انګلند کې دي هر ځای کې دي دا دغه کمال دي کوم څه کمال موږ خدا غو نقل کوم موږ دې پر ګرځې خو هغه موږ ته راوړو پنځیر ته موږ سره کیناسو الحمدلله بیا الله دې مات به موږ کړو خو دا الله په توفیق باندې شوې او کمال ټول دا غره نو هغه خبره کوله دا هغه خبره ذکر ډیر کوم چې خدای تعالی په دعا وکړي هر وخت ما ته دعا کوي خیر دی ما نه قرآن ورې خو اصل دعا غته کوي خو پاتشو نه موږ لا بیا هم جوړ دي وسل ډیر خو دي خو کو نو موږ ته دعا کوي د دې چې خدای پاک موږ کاغو هغه نه کیږي اکثر مولان کاغ شي او مخکې ګناونه موږ ډیر شي چې هم الله معاف کړي او اخرت کې خدای پاک خو کی خو شیخ ته ډیر ګناه غته ډیر زیات دغه کوي اگر خود دیر کار کرو پار شیخ پل عمل کولا نیشی اوسا نستا دو آگان او ترسی بلکونا نو آگا وی پنجاب که یو اندو نو آگا را یو خدا براتلا اندو سار برالا چای بموز کرد دو را دو بی کار کرد روڑای بی مخرا ماخام بر روڑای دو وقت آخر لا برا نو را دا دی خپل خدا نتابد چی دا پلان کل ترازی کنا دا اندو نو دا او دو که دو دا چرت اقوی تیمون تا پتا نیشت ویدہ تو بتن تھا پوتو کم چارا لندے ہوتا چار لندے ہوتا ہی اے وی تو کتنی سونی ہے تو کیا کرو دیکھے گی نہ ہوتا بھائی سرنداس دکھول سرنداس چار تو داغی تو پلو یا بہتر دیا ماما یا بے رو سرنداس دکھول دے ہوتا ہی کاتا کاتا پیتا ساڑے گھر سونا سرنداس دے گھر خریش کے زمان کور کے ادھر گھر تو تا تھا مان لوائی پیدا کرے مائے مشران در ماں پیدا کرے پس مکہ در ماں کر دے تو چاہ دلان در ماں کر دے خریس کے در ماں اثر اثر انداز نکل غصر ازم بل چاہتا ہے بیمانا مشرکا مشکل اکشا داتا بل چاہتا ہے بیمانا پوشن پہ جڑی رو باسی دا سے شرک دا قرآن رو باسی بل چی نیسی رو باسی ہے یہ رکی دا دن جڑی کری دے دا پر قرآن پر بل کتاب نرہ دیا جڑی دا رو آتو سوکار گندو ندی دا مثال دا نشی واتو سوکارا نو اوس چې قرآن بیان شي دا جړې روباسي د سینو دا ګندونه روباسي نو فلا تجول الا انداد دا ثمره نتیجه د دلالو چار کړ دا منی کنه چې پیدا کړ الله یې ما مشران الله پیدا کړی پس مکه دا الله کړم د چت دلاند الله کړم خروف کوم دا الله فلا تجول الا انداد مګر الله لا په مثل دا الله په صفاتو کې انداد جمع ند بل چاہتا غوثر اعظم ولی وای بیانا بل چاہتا داتا گنج بخش ولی وای بل تا حاضر ناظر ولی وای کم بختا بل تا علم الغیب ولی وای بل چاہتا بی اسباب کار کن کے ولی وای کم بختا نو پوشے فلا تجول اللہ اندادا مگر دوی اللہ اللہ پا مطر اللہ پا سپات کے انداد جمع ند ند اور دا ند چی دا پا یا سپات کی شرکول یا پا علم غیب کی یا مشکل کشائے کی یا پا حاضر ناظر کی یا پا دا تنگا جبخ شوتا وای نمو گردی کنا حیاؤ کا وانتم تعلمون اتا تو بوئی گئی چا اللہ پیدا کری دا اللہ خوری دا اللہ پس مگر خپوئے اللہ رد خوری نو والی باللہ تی بات خدای تو بوئی وان کنتم بیرے پا دی آیت کسا دور خبری خوا یو خبر پا دی که دا اس بات در رسالتا خو پدی او شبر آدی چې په اسباد در سره باندې خو دوی مې سم مقام مستقل اندادي ده کې دې د استرار چل ور دي لګدا چې څنګه چل ور دي هر ادا هو ځاړه کوم خو یې خو نه یو دا ما دې پر خلک متوجي شي نور ما ته پاتې دې پندې پوا روبه دل ټولو دا مې دا کوي چې متوجه شي تاسو اتل کې دا توحید او دا رساله دا لازم عمل دي. بعد کارون لازم منظور لکه ګوره کوم دا کې دا الله صفات بیان شي نه غدا کې دا الله رسول مور پلار بیان شي دا څه چې دا الله حقوق دا دا کړو مور پلار نه کوي دا دا الله حقوق دا توي تعلیس پیدا نشي درکونه او کنه ته دا مور پلار حقوق ادا کې لکه دا الله حق توحید او دا قتل دا پلار مور دا خدمت تعلیس پیدا نشي درکول جهنم ته دی بیا دا رنګ جاتر پاک ذکر کوي تو کته jihad ke mal lage da jihad tar fayda andar ke aw ka par ka infa ke lage jihad da mal lagul fayda dwala bake dwala bake dar ni zakat aw salat aw da rani takriban a akim ikim salat aw zakat kana dudi ke mishar di ta ka zakat war ke tak mud na ke da zakat aw da fayda ni tar ko ya zakat war ke mal lage لیکن موز نہ کہ لکہ پیران چگنی مال لگئی لیکن موز نہ کہی امولیان چگنی موز کہی لیکن زکات نور کہی تو داتا دارنگی توحید سر رسالت دے اللہ دی یو امان نہ لے پسیپاتو کے لیکن غم خادی بے سنت نے خلاف کے تو دقا توحید تار پایدن جن جہن تو ابیام دے یا رسالت دے امان غم خادی بے سنت خو توحید نمان داتا دا رسالت دے نبی اسلام محبت دا شکر رسول دی دا شکر رسول چې د خلاف د سنت نه کوي دا ورسونه کوي دا ملیونونه بیان یې نور ګرد بلا کوي نو د کر رسالت نبی ساده محمد علی سپایده شور کو چا کی دی غلط ده نو دا لري په اړه ها یو پکې اس بات د رسالت کوي پرې یاد کوي دویم پکې صداقت د قران بیان یې دریم پکې دلیل وحید ده خبر مطالبہ دلیل نور عبادت دلال پیش کرو او صدا نہ مانے تو بل سکھ عبادت سے بل سکھ داتا گنج سے تو تب دلیل پیش کرنا کم درخت دا چې مې دا کې ویلې تا وای کو کې دا خو زموږ په پند ما دا استاد په قران دار چې پند او چې کینا دا سره ډیر مخ کې به وکیل بم شي ډاکټر بم شي ارث ته کله کله راځي شفیع دا کې مدرس کوم خبر مې وکړ ماشو دا ماشو په ول کې ته مور په خېټه کې داسې چې سر د بر یو خپې کته ته پیدا وخوا کې دې الټه کې دا یې باندې ګرو خوري دا کدا کې خپل نه خپې راو دا خو د دې چې پیدا وخت یې د سیستم نور نکټ شي ها صدا کی مار پوی نو دی بیا تر دغه د مور په دسانه ساغ دی خوراک نه خوراک نو دا غشې کټ شي اتوماتیکلی نو کده خپې کټه وکنا نو خپې براو دی کله کله په دی ولادت کې ګینټه دبو لګي سچې دی کنه مخ نو کله سر دنه نو دی مړ شو دا کا وابه کوم نه راستا نو دا باندې ګڼه الله ورکې دی دغه دنه باندې ګڼه خو نو سر مخ را باندې بیا په ګڼه دا کې خدای خو سار صبر نه کړی کنه دا ډاکټر و یو سنو دا غا دې دوی دارشا ما ته تا ته بلې ما نه مې دا کوم نه ما دا قران دا شه ما او کنه قران کې انجینر نشته ارت شته جمیل علم فی القران لكن تقاتر انا افهم او چې څوک پوښتنه تا کنه ته ورته پکشته اگر دوه دغه چې تفسیرونه مخ ته تفسیر کو دا شه خو نشته تفسیر نه بلګي دا تفسیر ورو چې دا برو چې انا په هغه په قران خو فل نه پیږي دا تر هغه ګوزي ورته دي چې کله یو څړه قران وردی دا چې سوې غستاره ته کوزي دلته نه ار سره ته دوی ته ان شاء الله چې ما ته بټور په قران په بلکې وایه با او چې ما سوې په کتر کې وانتا تاسو د قران تعظیم کوي آداب مو کوي اصول باندې ځان په اکړه نو درما خبره دوما خبره ربا خبر دیات کده اس بار درتا دوما خبره تو قران کریم صداقت درما خبره دلیل وحی په ربکم اثرما مطالبه الفات بصوره من مثل یو تو ګوره معنی تا وان کنتو فی ربنا قوت چرجه استاد بشکی دا کتابنا دا مطلع دا کتابنا چرا لګره مو خپل باندې باندې دین ستاب شو اس بعد رسال شو یا کتاب مار لري دا پیغمبر دی دوه ما ماس کوم اکه جری تاسو په شک کې دا کتاب چې مار لري الله کتاب دماره صداقت کتاب بیان شو درما معنا دلیل وحی وان کنتم فی شکین پی ریبین قدرت پر شکی دا کتاب نہ دا ما سلینا چې مار هغه په خپل باندې باندې چې زوام چې عبود ربکم اشاره لري عبود لاله نفاتو به سورته مې مثلی راو یو سورته یو جمله سورته یو جملې ته وایي په مثل د قران په خپل دا باندې ستا دا دا چې بل څه مشکور شو دا تاسو ته د قران یو آیات خو چې کی ویل دي یو مشکور شو بم پیدا کوما دا تا بم پیدا کی غوسو دم بم پیدا کی حاضر ناظر بم پیدا کی اوخه پاتو بسورت پاتو بسورت را یو صورت یو دلیل او خیرته خو دې کوم ودو شو دا کوم رحمت کی اغه حاضر ناظر ستاسو ته ته حاضر ناظر وای باباګان ایته ما پیر بابا ته आवाज کا شیخ عبد القادر جلن دا حاضر ناظر راتم کنه وارشه بابا جی دا سڑے دعوا غواڑی مال مال دلیل غواڑی مال دلیل خوراک کنا بے دالان کے چریش نے پخپل دعوا کے چا بل داتا شبل گوش او دلیل کلا کلا و یو سورۃ الک دا کلا و الا سورۃ الک سورۃ ہود گرے تو سم پارا تنگ شیخا کلا کلا زیادہ کی ہا اگدی و خبرہ دا ٹور مریو شانی آد نمبر 13 ہم یہ قرآن افترا مال چل بند رہا دی یقینان رہتا ہم زر نشوں گے بعد خلق دا مخین میں پلان کر رہا دی ختمہ میں ما تا یقینوں کا پتہ ہی چکل بے ختمہ میں یہ اسی پارا پاتی ما تا پتہ نہیں چکم دا بے ادھر ایک موسا مخین شیرہ شروع میں مال خیانت خوان رہا جدا دا پر مخین لارش میں یقینوں کا نو خلق دان جدی سنگا بخ کسی دینا تو وقت نے تاریخ مقرر کر اقیلی رہا دی زر نشم رسولے تقریباً نسبتی چا چاہ کے سمارا دے زنگ مثال ڈاکٹر ہے قرآن مثال ڈاکٹر ہے اس پر تن چا کے کم کو مر دے تو دا تمہارا خود نہ تھا مرد آ گئی علاج کی گرا ماں تھا پتہ نہیں تھا قرآن راغلی خود صحیح نیت راغلی کا نا تو اللہ دل علاج کی تمہارا خود نہ قرآن تو زیر بانا تو ذکر داشی اگ دی گی بیا ہمارا نیو نیو مسئلے میں خطرا دی بیا دا قرآن جگہ میں یقین کا داشت تو بیا شروع دھڑ دے اخلاص شروع کے تا تا پتہ لگی تا تا بدا تا دا سی یہ جی بس سینا راضی پہ دے کے میں تباریان سے تو تفسیر میں گورا بیا کہ تفسیر گورا بیا خود دا شید استعمال کرو خلق نامدان کٹ کا او اللہ تر بس توجہ کرو اللہ بتا دا شید درکی تباریان سے ہوتا وایا فاتو بی عشر اس طور میں سے روی اللہ سورتوں پشاند قرآن خپل دوا مفتریاتین جوړ شي ځان رامدد کوي اته تاسو به توان رسی به دالنا باباګان رامد کوي کچره تا درې شي نه او دې دل سترتو نه ویلې لسترتو راوړې اول تک یو ترتو ویلې و ابیا سترتې بنی اسرائیل کې بیا وای چې غپیران ځان سره کوي هاي ته وای چې راشه او ځاشه موسی امر له شان دغه راوړې اگر ہم جانتا ہوتا ہے کہ پیریان ہوئی تھا مواچرا سے امنگ لایا وہ سورت رہا کہیں بابا گانو آج نمبر 88 کولا نہیں تماتل جن والے انس وال جن اور کچھ راجا مشی ٹول انسانان اور جنات انسانوں کے پیغمبران دی جنات کے علماء دی الان پر ماں چراتلو کی پہچان دے قرآن لاتون بھی مثلی راتلو بنو کی پہچان دے قرآن دا ٹول سے راجا مشی انسانوں کے پیغمبران دی اولیاء دی لولی خرد دے قدا ٹول راجا مشی اور جنات کی مرتشتے ہیں اوائی تو قرآن پہ جانجور کو نیچ ورکو دا کتاب تو پریدی اب بندے لکھلے و کتاب دا دیو بند یاد برے لیاد بندے اگر تھا کینے بدبخت دا تا کتاب چی دا دی یو آیات ہم نیچی جوڑا لے سوکا ولو کانا بازن لی بازن ظاہرہ کچرشی بازن دا پرد بازن دا دیان بعض خال کو دیدا کہ وہ خبر کھڑے تھا پہلے خبر کو وای دا په فصاحت او بلاغت کې د قران په پرفیخ بیان کوي یو صورت راي شیخ وینا عرب خو پرفیخ بلی خلق وای بکړې وې د دې مراد په صاحب باندې د مخکې صورت د مخکې او بدو باندې دلایل دي زموږ داوا دارا چې یو الله عبادت کوي کا یاره د تمه د کمینه ده او پای په دلایل پینځه بیان شو ته بل څه شته را مات کیدونکه کنه نو ته په خپل داوا باندې یو دلیل خو د قران چې خدای پاک وایي چې د بل عبادت کول شي په دا کې شیخ بیا واقع بیان اورا د هندستان کې والا علم تیر شه د مبارک زامن دعا یو پیزیو او یو ابو الفضل دا ډیر لوی عالمانو د ټاپ عالمان چې توي د دنیا د ټاپ خو کله چې ملا گمراه شي کنه دنیا پر دې بیا ډېر تباهي کوي نو دغه دا کې د اکبر یو بل بدعتي ملا و هغه ور اکبر دغه په واره کې دغه ډېر تقریبا ابن مبارک پلار چې هغه ما دی فیدی زویلا او دی ابو فضل ابو الفضل دی لاړ تقریبا رسول به نو دی په طریقه باندې بچا تور رسیدل مبارک ما ابو زامن ما نو دی خو ډیر لوی له ما غته خو ته ټنګ سره وتی مولا پټکی والو بریت خرلو نو دی بیا بچا قربان چې بچا په دې او جی او جی او جی او جی بالکل جی یو ورځ بچا نو دا دومره پروتوم را مولیا دا پلار زامن هندوانو اوختل چې په ملک د غوا الالو بند شي نو بعد د پیزی له پیسې ورکړې چې ته په باچا باندې غوا الالو بند کاغوې خام ادا اکبر چې په مخ کې دا ډیر زیات خالم وو شیخ عبدالغنی و غالبانا د باغ سرګری چې کله شهزاده وو هغه دغه غته به سپلټ سمولې دغه شاګرد وو ډیر نیک سړی وو خودی مولیانو باندې ګډوډ کا ولا قبل مولا بیا چورده یو ځای شنه بیا ګمراه کا کله کله بادشاہ خی خدای څنګه ګنده مولیانو سره ځای چې دی ولاقی دی خراب کی عمل او برباد کی نو بادشاہ داتون دی دا شیخ عبدالغنی داغه شاګرد داغه مرید بلکې اته به سپلای سمول را سمول نو چې دی وسره ځای شو هندوان دل پیسې ورکړي ډیره بادشاہ ودو چرته بد قسمت نه نه تو یاره پاندې ته بادشاہ سلامات او یها مولی سے وہی تو پتا بانے ہاتھے پہ آواز کو ہاتھے دیو ٹیلی پون تم ہاتھے پہ پارا بھائی کے یہ پتا بانے غائبانہ آواز کے دن وی سو یہ وی ہے یا ایوہ البشر یا ایوہ البشر لا تصبح البقر فان تصبح البقر فمأواکم مستقر دا سو دا فتی بیان دے کنے دے یعنی عام سڑے بوائی چھو دا قرآن دے چھو قرآن نہیں ویلے کیسا رایا دا شمانس کے من کویت کی ہوا نو کویت امان دیر خلق پخفلا بو تو بے پیس ہوا نو یا ما سیزی ہوا دے شپیخان پیجاندے کرنے لے ایسائی کے بیاج ریٹیر شن اگا بیال تکے بوٹو اصل کے اگو اس تا بوٹو خویاری دا گنا اگا ایسائی والا والان کیا دا سے شری سڑے نو خسر ہوا نغې چې یو هغه په د کوټې مې ځای کې څډیر لوي لکه اوس چې پوجینا تیر راځه کنه نو اصل کې هغه پوجي خو دغه د لاندې ښکار د سفیر نه روان کړ سفیر دغه پاس د سفیر د پاس او ده دلته په اړه مکه مکه پوجي کې نو دي دا هم دا تر کې دا په خوان شالو ده نو دې چې حالت ولې کنه دالته کې مونږ هم کوې ته بوتلو مونږه سره خپل قوم د ماسی ځامن موږ ته بوتو موږ د ماسی ځامن ماسی ځامن بچی ډیری دا موږ بوتنو بیا هغه هغه ته موږ بوتنو څه خبرو دې راشه ها کویت وکړه کویت خو کویت خو موږ دوام خو چې صبر نه کیږي کوله کیږي څه خیر خراب شو درې ته ګور بیا د شي ته نو خیر ها وا وا دکل چې زموږه نو پای کې موږ یو خپل څنګه شنو تاڼه دار دلته کې ناګه په سکیس کې نیول شو دا یو دوه هغه بس مګلن کول د کپړې هغه ژوند دې لاغه سړې خدای دې خساتي زموږه شنو اند ټوله انو هغه واسمګلین کو نو دا خان سه ویران تر کېنو امتیاز خان د توډی ری دې ځان تر کېنو مطلب دا یغه په خدمت کې بنیت په دې دغه به پر کو په دې ډیم باندې په دې علاقہ کپڑا به پر کو لا هغه نی ویشه نو دې په ګونه دې په معطل شه نو غریب بیا دغه شان تانه دا ډړه خراب وو خرچه ډیر ویو نو بیا مونږه بوت کوته نو الته کې بیا غربی مو ذکره و لګا لګا او ډریوري ما ډرو خو موټر خو چاره تانه دار خو مخه نو ترې چلی موږ بیا پرې تللا بیا اج چلو نو موږ په جټه کې نه تو دې نو جې راغ خان دی خان دی خان ان چاته وری خان خان بوته ټول موږ ته خان دې که خانی دې کړو تانه دار خلک خان وای نه به خوشاله مو دې خان ولې ګرو چا کیس مولا وې دا غدا په اندوسیانو دې هغه اولار دې داسې کړی دې اوه دوک دغه دی غپ لګې په غپ کې به څه کنځل کوي عربيان دی وې دې زما ته څه کوي په اوسه وې دې قران دوی مو ته وایو ته خې خر دامه کنځل کوي خې په عربه کې یې کنځل کوه دوه ته وایي څه و دې وې دا ثواب منګټو و نو دوی ته وړي دا وا یو البشر لا تصبح البقر فان تصبح البقر فأواؤكم مستقر ابو اذا القران نه راته وي نو دا غ پتیخ بلا بلی کلام نه کنه ده نو دا نه دی وای اصل کې وای دا په دغه دا باندې چې کده اعتراض کړي چې نه یو لا دی بار ده دا نور مو مشکل خوشا غوت الله زمان دي نو دی وای الله راو یو سره پسند دي په خپل دا وکي چې ته بل غوت الله زم شته کنه او خا دلیل کوم ده الله ویلي کوم ده پیغمبر دا غ مطالبه دلیل ده او دا مطالبه دلیل فأتوا بسورة دا قرآن كريم كي كلا داتي وغا كلا پا بنور شك الباني كي فأتوا بسورة مثلي اللہ كا سورة لقمان كي وغري سورة لقمان كي آتنا بر گيارا كي شلما سفارا حال تا بل شان كري خواه وغور بي مطالبة دل منكرين دلیل ذکر کیا تھا نمبر گیارہ کلا کہ سورت بقرہ پہچانی کی اس پہچان تھی خلق السماوات پیدا کری اللہ آسمان بے دستوں نہ تر تی بھی نے سرشت ہوتا والقا پھر ارد رواسیا اگر خود ہی پدما کے غڑ رو ان تمیر جڑ کو نہیں پتا ادبا نے دعا وبا صفیہ میں کل دا ابا خورکری پدما کے ہر قسم جاندار انسان حیوانات دری وانزل میں سمائے مانا راو راو منگل برنا باران سرور پامبر نافیہ من کل زوجن بائید ضرور رنگ پیدر بکر منگل داری او کسم نا دادا دادا را پیدر دادا نو ها دا خلق اللہ دا مطالبہ دا دا پیدا کول دا اللہ دی کاسمان دے کزم کرا کغرون دی کزرانور دی کس دی نو ها دا خلق دا دا ما دلیل دے چیز ہم یو اللہ رس گئی فارونی مادا خلق اللہ من دونی اخوائی ماتا سشی پیدا کرے کسان بید اللہ نرامات کوئی اس تا بابا سشی پیدا کرے اخوائی او مچی پیدا کرے یو چینجے پیدا کرے خولشی بل از غالمون بلک ظالمان چی و گمراہ اخکارا کی دی دلیشی خیلے هادا خلق اللہ دارنگی بل ترس پاتر گرد نمبر چالیسا دوی سما سپارا ایک مطالبہ دا دلیل سر وقتم آیات کے قل ارائیتم شراکاکم اللذین تدون من دون اللہ و خبر را کردی سرارا استاس و آکسانو چرا مت کوئی تذبی دالانا تو تا داتا کنش پر قصد دارم ارونی مادا خلقو من الارض و خواه مادا شش پیدا کردی بابا گانو دزمکنا چینجے پیدا کردی مچی پیدا کردی انہیں پیدا کردی سشے پیدا کردی و خواه یوشے یو ام لهم شرکون پی سماواتی یادی براہ پاس بارنو کی ذکر آمد کو خواه اما ته نام کتابن یو کړه منګری مشرکان دیو کتاب پدی مسره چې داتا کنج په غوسه نام شته فهم والا بنت مینو دیر په دل باندې کتاب نه بل کتاب تر هغه قران خدا نشته نن بل این عدد قالم بک وادین کې ظالمان باز با سر مگر دو کې تش دو کې خل پیران مریدان خلق دو کې په دی وان عقیده تبا کوي دارن سورت احکام وګورئ آیت نمبر 4 شپږ استمات سپاره رومبه مخدش بگی سم سپاره دل دما مطالبه دلیل دا که تو داتا گنجوا دلیل نو خواه کنا قر ارایتم و خبر را کهی ما دا چا چرا مرد کوئی تا بیدالان ارونی و خواه ما دا ما دا خلقنا آرد سشه پیدا کردی بابا گانا دا مکینا سشه پیدا اونه پیدا کرده یو دکه پیدا کرده یو مچی پیدا کرده یو میگه پیدا کرده یو ام لهم شرکون به سماوات یادی لبرخف بازمان که اللہ لبرخف ورکرده دعا ای تونی بی کتابین قبل آدم روی یو کتاب پخپل دعوه بای مقیر قرآن تورات که خواه قرآن که تورات که خواه چیو داتا که جس پیدا که اللہ یا غصوص آدم پیدا که او سارت من علم یا یو اثر یو حدیث دیلن دو پخوانو چه پیو پیغمبر ویلی چرتا چه غصوص آدم پیدا که گی داتا که جس پیدا که چره تا ترشتی نی پوش پیدا دا اوسه د قران دا طریقه لار وته باندې مشرکان ته خو په دې طریقه یاد کوي وي خیبه ته زما په یو د نن سبق چې دا سم بیان کړ په ټیکی کې په خلک دنیا د مسلمانانو کې غره انابت خو یې کنه غریبان خو ته چاویل نه نو دلته وا وای کچره ته په شک کې دا کتاب نه چې موږ را لګل نه چې وای دا د الله کتاب نه دی یاد هغه مثلا چې وای دا د خدای خبر نه دی نفاتو بیستورتی میسلی راو یو صورت پشانده قرآن پا خپل دعوه که او را مرکی خپل ایستدارانو اگر در برخ خواندانو اگر در نادر بیدارلانو که جرسات رشتینی او سوطا قاضی تا چی مدعی پیشی یا مدعاله نو قاضی مدعی تا بسیار ساست دعوه دا مدعی خپل دعوه پیش که دا کردمانه یا دا زمک دمانه تا سبسی دلیل پی دلیل پیش که نبیا مدعاله نه تا سوال کهی کنه چلی ستا تس جواب که دی نچه اگه دعوه پیش که نبیا او گوری قاضی چه چه دعوه سیده نبیا اگه او که موره او سه او که موره خدی مخدق نبیا لهم تابعالو پس کتاتو نکده کار دلیل پیش نکده شپخ پل دعوه ولن تابعالو هرگ نشه کل ده کار لم دپر نپی ده استقبال ده اللہ پی تاکید دے مدید چی نیشی کولا بلکولا نو بیا فتاقو نار ویرگ دور آغنا و قودان ناس چی خشاک داگی خلق دیو گاٹی روی دلیل کافرین تیر کرشی دا پار منکرین الکافر امنکر دا قرآن او تا جج خو پیسا دارو لکنا امنکر تا او بشارت ور کئی مدعی تا چاو دلال پیش کری او تا قرآن والا بشارت ور قرآن او کامل بشارت ور او بشر الذين امنوا ازر اور کا کا تا تا چی مان را من لم تا او ربکم ها لا ترى او تا منو کا پرو کے اشارہ غ ورود را دی خان ور قران قانون دار ہے کہ قران امن راشی نو مخ کے کم مضمون شو تیر شو ای تا بیچارے کہ جہاد تیر امنو بل جہاد کہ انفاق تیر امنو بل انفاق دارن کہ قران تیر امنو بل قران نو امنو بی او بدو ربکم او زیرو کا کا چې مار په دې ماته چې دی باد لا کې او الله دې عمل کړه نیک عمل کړه نیک یان دا نور ته بیان کړه یا عمل کړه نیک په طریقه سنا ته نیک عمل خو برلو زم کوما قاضی بی زوی رحمت الله علیه الصالحات من الاعمال ما سوا شرع و نیک عمل هغه دې چې شریعت دیو دلیل نه ثابتی یا د قران د شریعت سره دلیل د پیدان په کې اول نمبر د قران د شریعت دلیل قران دی قران نه ثابت کا نو کو قران کی دغه نه کمال دی دویم نمبر شریعت دلیل دی هغه سنت نه سنت نه ثابت کا دریم نمبر شریعت دلیل دی صحابه کرام آینه ثابت کا ترون نمبر شریعت دلیل دی یو امام یا امام ابو یا امام شافعی یا امام مالک یا امام محمد بن حنبل وای خا دانه جنې کمال نه کمال ګر اگر نه کی صالح عمل اگر چا دی شریعت دی دلیل نه ثابت کوي معروف اگای معروف چې شریعت ثابت دی منکر اگر شریعت نه ثابت دی او زیر ورکا کتان تا چې من لمتا دوب ربکم یا امنو بالقران مخکې دا ټول مثال تیر شوی ایمان راو په قران یا امنو برساله رسالت دی شه عمل کوم نه ک بیان کړه خلکو ته خپل عمل وکم نو انا زیر دار چه انا لهم جناتی نو چی دیل دی جناتو نا بایگ با لانده دو اونا اینا والی یاو کلا مرد قومینا هر کارا چی خوراکو را کردی تا دینا من سبرده یاو میوا تفار داری دقو نوائی دی هادا لدی داغم دا میدان معنا غلط ها هذا مثل الذي بيخذ هذا المضاف ده دا په مثل دا می ویدا چې رزقنا من قبل راکړ شو موږ ته په خوا په دنیا کې په دې تشریح کوم خدای الله دې معنا و تاسو ورین او حال چې ورکول وی دا می وی یا به په جنت کې می متشابهان یو شان پران کې نه به یو شان په خوان کې دا مشابهت په صفت کې ها لکه مو وو زیدم کل خمار نو دا نه چې هغه لکه د خر لکای دا ضرور باندې نه په حماقت کې هغه خر پشان ته یا زیدم کل اسد دل پشان از مریده دا نه چې چکونه لګي په خلکو او ضرور خو دې نه نه په بہادرای کې نو دې ته تشبیه چې په صفت کې نو دې دا کې ورا ورکول دې ته نامې وی یا په دې جنت کې نامې متشابه یو رنگ هم رنگ د دنیا خو نه به هم خوان د دنیا دا معنا د دنیا هیڅ یو شی مشابه په دنیا کې د دنیا شی هغه سره نشي کولی د هغې ارض څه جدا دی خو بس هغه نمونه یې دغه دي د هم رنگ به ول ورکوي چې دې له چل وردي په دې شر قرآن کې ستاسو واورئ دا زه بیا چې دعا ورته وکړې تاسو که نه ډېر لوی کار یې کړی شر قرآن وایي چې موږ لاړو دیوبان ته دومره ملګری مو بازار کې ګرځېدو نو موږ د عام نوم اورېدلی خو عام موږ خوړلی نه وو یوږ بازار کې ګرځېدو نو یو ځای امونه خرڅې موږ له یوه نه ورکړه نه پېژنې تاسو نه پېژنې بوډاګانې پېژنې په شپږ روپۍ په شپاړسه نه دوه روپۍ شپاړسه مه حساب موږ نه ورکړه موږ له سیر ته دوه سره امونه راکړه او ما د ملګري چا چل دردي نه دا به څنګه خورو نوم خو موږ اورېدلی وو خو چل یې موږ نه راته خوراکه هغه وایي چې مالم چې مال خو نه راځم یو چا نه پته پوه دا ملګری مې وایي یو کا بوډا روان دی بابا چاچا بچی عام کیسې کا جاتا ہے نغړ کې نه سوګ دی مانا ما ته ټوګه غو خاندل که پښتو به سپی بچی ته تا دا هم چل مار دی کندل به ته کړو خو هغه خو ډېر شریف خلک دی انسان خلک او ډېر مهذب خلک درنګ چې هندوان دي خو تهذیب پکې د پښتنو دي خلکو په دغه شي کې خري ادب پکې ډېر دی کندل نه کوي چې دا څه خاص سکھان یې کوي سکھان رنگ په شانتی دي په دې ورته کیسه کوم خو دا وګړي کې خبره یا سکھان رنگ په شانتی ولې دي خدا بل دا چرته نو هغه خان لاړه نو بل راي چاچا وی ام کې څه کوي کومه ته خان در هي بچي لاړه وی ما چې پرې ما ته په پوس په چل دی دا تر کړه وی ما ته یو توکا وی ما ښه یو کړه ما ته چاچا هماته چې موږ سرحد نه راغلي وو افغان پښتانه افغانستان غاړې ته وو چونکې دا هم زموږ په ملک کې شته نه موږ یې نوم اورېدلی او موږ ړومبي ته لغستې دي موږ د چل نه راغلي چل ښه چاکو یې نه موږ سره چاکو پښتانه سره چاکو یې ماله اور چاکو یې نو دا یو پاړه یې ته لرې کړه وی دې نه ګوده وخوره د پړه چوکړ دی ای بلې هغه لوړې دې دا دغه مغز وخوره را پړه چوکړ دی او دا اډوکې نه دا اوسټه دا اډوکې وخوړ دی نو دا متشابه به څنګه وي ولي چې چل درځله یو مولا ته راغله خار ته نو هغه ولا ګرمې اوبه راړې او سره پتې راړې او سره چینی راړه پای ورته جوړا نه نو غریب نه پوهنه ولې ګرمې اوبه وڅښلې او نو بیا یې هغه پتې وخوړې نو بیا ورپسې هغه پای وڅښل چینی ورته وخوړه او نو هغه ته داسې نه یې یېسه نه یې شفی خان وای دلته راغلی او زمینداره نو ځان ته ډوډۍ راغلی په پلو کې نو دلته په دې کیسه خانه کې په لودي خر دی دی او ده په هغې کې د جوار ډوډۍ چوري کړه ورته وایي پنجه ګدې د بچې پلو د شروب کې ساتھ کا جاته شروب کې ساتھ او غریب آتا څه پته وه پلو هغه نه ولیدلی نو دا شان د جنت کې چې ته دا شیبه یو شان درکوي دی به تا له چل دردي خانه ولون فی ازواج متطهر د شپږ نن وګ بیا به خل وای دادې د پیسور غمار پیسه راکې لګې وای دې مشهور دا د یو دې سم ستوره ما سره دا دا بل د تیر میر سه بلم ته ما غرض کې ما خپل دورانو کولا نو وته زګار ونه ته ما د چې دې را تر اساته ته مر ته لیکنه او دلیم کني ترې ها ما به دا تاریخ دا به موت لو دا ته مو ګاډي کوتلو نو نو د دا یو کوم دوه درسه مو دوره شو یو بیرته را دا نو د ما ته درد نه کړه د غریب نه نیم د دغه خپکه کوم په یعنی هغه ذهن شته انا شان تیر دے خوبت را دی خطا کینا کیدے شا اللہ پا دیو بخی اللہ دیو بخی پا دیوان مکٹولا نو ددہ نمونی چی اقلا من داد ما تا دیر وقت تیر کردے منگ چی بچار تجا میل مانو کردن دے بیم تتا بین دوائی نما تا مو آئے گاڑے با دو ما تا گاڑے نو دبا تو غاقر دریوری ما چی اقا تا دیو با تو باسیم درد ما او چی چار تا لارک ما تو اقا دریور دے سکا ما دروان بودا چی ما امیلی تیر کردے ما انو دا خبر وا دا خبر دا پکی دکاو شوا چی دے دا خیلی دو تا دیر خیخ خبر وی نو دیدا که دا همرنگ وی چی تالی چل در دیم او چی تالی چی آراری و منگلا خود چیتا تیار چیار مگز کو کنا وی تالی چی پتی جدا آراری نو پتی با جدا آخری او چینی گوڑا بار پر بیا آخری او پای بار بیا آخری و گرم بار پر دوت که بس دن نچای شوا زمان دا کلی فارقولا که کهو دا مشین مصری و شاه منصور و کدی که مشین و داقی که اقا مصر و ناقا دیر خسر و پالوان ما ناکور و لاغل چه بروه برانا ناقا با بوجای بما چو لدوڑا برا گونده لکر سنده چو اغراب و اغراب نا دوڑا با دوی ادری اغدا شانو خوڑی پا گرده دو که نه مشین بیم چورو لده اوڑو انا خیر اگه بار پدی شروع گوٹ کنه چه واته دست که بیاسیم خیلی دادی یا پدی ترکه یا پا غطر که بانه باشه نو مت او تو به متشابه دا به موږ ته دغه کوخه دې ته سوې ها دې ته دا وی خو دا چې تا د ویښ شي دا قران کریم سره کله کله ودی شي ته په دې خبر باندې ویښ شو خان راو خان دي دا ریفرشمنت دا چې قران ته ریټي وی خان مولا تر په تنګ شي دا تر سبا موږ لګیاو کنه نسړي کې سوګه ولدا کسی به دې موږ وته وګدا ته دا خوشي وته خلک ولهم فيها ادوان مطهر ودي لا بيبدي كي بيبيان پاكي پاكي ادي بيبدي كي مي غور كامل بشاره تو قران يو سړي چې غذاي دي نو خپي کنه نو زه جنت ملاو شه خو چې وب پکې ني نو سړي پکې اور دوی ته دان کوي ځکه د تند مې مړه نو سې ته تجربه من ته نه هر ولي به کوم دی ولي هغه بیا سور محمد وګرته شپږ سم سپاره څنګه ممړت خلاص وي بس اوسو کو له ته موږ شو نیغ لا شان بیا رمی خپکی و اندهی خو خیانت دو اثرا کمرا آمان سور محمد که آدم ارپیز لستمو گوریم مسئول جنت اللہ تی سپت جنت آج واده کل شی مویدین متابد سونت و سر پی آنوارو پدی که بای والی من مان غیران دو بو چی نبای باد بونه شیوی دو دنیا و بچی پیوده باندی ای که بونی راشی یا خری شی اپنه منو باد بونه کی یاو وانهار پدی که بای نیرون نوالی من لبند شودو نبایی بادل شای خوان داغی دا دنیا شودو پا اوڑی که بیارد خط داغش خان شی پا جیجی می که یورد نیم با اوی بیام خرابی گی اگه با پای بانش داغی گی نیرون نبایی میخ نبایی نلشه وانهار پدی که باوالی من خامنه دا شرابو و دنیا شراب بانی چی تا با لیوانه کهی پرتوک با دیاو دا غردو لیب خمیز بلد ناروا با که لازد لیل شاربین خواندور که سکون کدن دا دنیا دا شراب ما خود سکلی نیدی خدای با پاک دا باید باید که پا کم اوتل که چی با چر شراب اون دا با غط اوتل تم نتل ما دا غط اوتل دا ماو سم نیو خواخی ای شپی خانی لور را کرده و نس پلا دای زور خویا بلتا خوی دای و تم زور خوا غیم خو نو جوره دوڑاگانی بی کولی با یه داکتر سیب دوڑاگانی پیسی که ما پس را دیر خوش آره هم پی ما تو کر پیسی تا نزما وی ولی ما نزما ما دا دما دقا دما پیس ما بدی بیشی وی نکن دما مستانا چی جایی چی آره پارم نزما وی تا ما نا دقا خبران خود ما فخر نه پیسی میسی دقا ما لی دلی پا نور من کنسی پیسی کسی ما دیگه بام گند بلای دا پلیتونو که بسه گند خورلی پلی گلاتو که بسه گند سکلی اگه ما تا نیتال و جدا پا گرسنو خیر اگه آلتا که ایتا ویچی باید من گوه استاد روانده یو با گانه آلتا ار استاد غگی زاد ساد بنا خو گیم بیا باقی خپش که جنگ سرو که نا استاد مغربانان بند که دنگ دفارا او چرا را غلوخی جدا نمال غلوخ خوند رانه که تو جدا ایزان تری جوا چو اللہ غلوی رقنا نمال را دی پا لکه نو غریجی ما دغه شاته خو به به چمچې په لاته ما دي چمچو باندې دې څه څه خورلې ته شهريجی مې خورل اپار د یو یو سړی وډا جو 3000 روپۍ کو سورو نو سب څه 500 غزان مې باندې کړو دې دې مو دې خپلوانو مونږ په کې مو نو په دې لوی وټلو کې دا ګان بلای واشه نو دې دا کوي په دې کې باندې ولي به خدا شراب به چغبا لذت اشاره مینا با لیوانه کای نه سړی اولی بای د اصل مصافا د غسل غوین ته مصافا صفا شوه اب یادی لچل وری امام الرحمن دی لچنگ خلق صفا کی کردہ کوئی زیادہ کہی تھی نو دی دائم وائی خواہ دویم ولی بائی دعا او سو بخوش وی خوراک پکی نیشتے نو کرو بشتے شراب برتشتے لیکن خوراک نہیں تو پکی اور تیرا کرن بیا درم وائی کل مارو دکمنا من سمرت رتقان میوی بور کئی خوراک با میوی او نو وای په جهاد یا نه دا مثلو لیدا په شان دا غا می ویلا چې راکړ کوم ته په دنیا کې د څه لپاره چې موږ له چل راځي او تو به متشابه او کول به دا می وی یا دا په دې جنت کې یا هم رنگ د دنیا د به خواند د دنیا ادله په دې کې بی بیا نه او سړی کار چې خوراک وشته زم شه وبم دی پکړه لګ ملګری نشته نو ملګری به دې نو کله کله ملګری خان چټي لکه څنګه د ملګرو په شان چې قلم راغی نو پزما کې وګورل تا کې کاغذ پزما کې وګورل قلم سپا کې غبور بور په وګورل غندۍ ځای غندا کوي نو سره دا ملګری مرګر نه خوند ملګری خدي ان هغه مطهر دوم پاکي وي بعد هر کوئی هیز نه هیز نه اخلاقا به پاکي بعد خدا هیز هیز داسنه چې هیز نه خورا دي بلکې اخلاقا دور دغې چې خد سړی راشي کوردا ستړس تومان جوړ دین دای نور ستړ مور درا دا او نوروندار دا او نورو دی ماته بد بد وکتل نو خور ما په دا او نو اغلا غ مازله ګډوډ کې وای چې نو راغله یره دین هغه وای چې چیلی لور شي دا دماغ خو می پارم چې ډیر خلک چیلی په دې خیال مودي یل دې ظالم نه هو اخلاص می او صلیق رضی الله یهودی می است یو مرته وکړل خلکو تلی دی دی دیم غریبان دی دې تلی وای دا طرف وا پیات کې وتیر کو کنه نو پاګه خدی وای ته به تر خوشاله دا بل نعمت ولو اکل کل ریر کل رای ملگرم بکی خود یورا دی شیخ القرآن وی با مرار واتا بچه یقینو کتا هم چی تش قرآن وی لی خود درد بیانی چی که ری اگوی وی اندستان زمای و دوست ہو اگا دوست چستنگ جوڑ که با تبیاب لدائی کوام وی وکیلو دا اگا وکیل دات وکیلو چی اگا زمانه که اگلا با دی وکیل نیسا پا 500 روپای تا سره خبر مونه کولې نه هغه وکیل ډېر دوی پیس واغ د ما په زرګونو کې وو ان هغه د یوه هوټل ته بوتلم یو چې موږ چا اوس کنه چای یو پیاله موږ په 500 روپۍ راکړه په هغه زمانه کې یې ما چې دی وې دی کې په 500 روپۍ او شپره یې ما چې دی کې سي وې دی کې ارتي ما سورو کې یو شپه ما سبا یو یو دې ما بیا سبا ده شو دا چې په پکې سره مو کمال پروته بیا ټیو نه یو شپه موږ لیونی یو جوړ پیسې ورکوو 500 روپۍ دا هغه زمانہ کې یعنی 1900 د پاکستان جوړو نه مخکې زمانہ په هندستان کې نو کډیر خپل دای نو چې وباتې ته اندلو دې کې به همیشه ومې یو څو بده ستنه چې دې پر کامل به شهر شته کامل به شهر چا ته دې توحید والا ہوتا سنت والا ہوتا قران والا ہوتا او دا په دې اعتراض دا وخه خیر لک بدر بخلاص په دې دې خبر نشته اعتراض چونکہ دعوت ذکر کرو او بزرگ بکم دے اگے تیور سو ایک کیس نمبر اتا دعوت بیان او بزرگ بکم دلیل پہ ذکر کرو پیندا مطالبہ دلیل دیو کرا دلیل پیش نہ کرے شان اگے اس اگے اعتراض شروع کرو بے دا اوت نہ بیا بیا چې او کوم واور ول شو اگے تا چې جہنم تروانے بلو کوم واور چې مانون کو تا جنت تلاڑی او دغه خلکو درو په خپل دعوه دلیل نشته دوی په ذاتی اعتراض کوي دا نه مانی هغه نه مانی هغه نه مانی دوی دا اعتراض شروع کوي په قران باندې چې دا څنګه د الله کتاب دی دا وړې وړې خبرې دي د اور او د مثال نه دي دا د الله کتاب نه دی دا د محمد صلی الله علیه وسلم ځان مداله ته جدي مثال نه پیش کوي اته اعتراض په هغه بزرګ په کوم مطلب باندې او بل چلو نورته اعتراض شروع په نبی صاحب باندې چې دې ځان نه وي او قران باندې شروع دا کتاب د الله کتاب نه دا غي جواب کوي الله ان الله لا تحي غير الله باغ نه استحیا حیا چې کوم دې شرم توي نو لا تحي یعنی شرم نه کوي د دینه چې بیان کوي مثال الله شرم کې څه مطلب شه چې شرم نه کوي شي وی شرم نه دا صفت الله له ویل شي د دې وجه نه امام قرطبی لیکي چې لا یترکو نه پریدي الله دغه یو سړی حیا وکړي او کار نه پریدي کنه هغه له عظیم معنی ته واغسته باک نه کوي د دې خبر چې بیان کې یو مثال ضرب بحر ضرب دریاب دے دے چی ضرب مان وحل امرادی پماند پمانه د بیانول امرادی د پمانه د بیانول در په مان د ودرول امرادی ودرول بینه بسورن در په مان د ټپول امرادی د کور امرادی او وزرنا علی اذان پر کاف سین اذان نو ضربه داته او پیل کنه چې د ډیر دیات معنی دي نو اکنا الله باک نه گئی یا نه پرې چې بیان کې مثال ما بودن دی او ماشی په ما فوقه یا دا غینا زیاد پا ورکوار گی دا پوک چه کم ده دا دا از دادون ده پوک کچاره دا پاچسامو کی کنه نو پوک مانه قطعه او کدا چاره پا سیپاتو کی نو بیادی دا پوک نو بیا مانه ورکه نو دوارا مانه مکوه یقین اللہ باق نگی یا نپریدی چه بیان که مثال دا ماشی یا دا غینا غټه یا دا نوډو کو دواړه معنی مون کړې ان الله دا تر دې کو دا الله څنګه کتاب دی چې دې مثال موږ دا جواب کو لاند چې مثال د پاره د وضاحت وي اوس هغه وضاحت خو که په ماشي کې که په مچ کې که په اتی کې دې ته بیا نه ګورم متکلم جاده اتی مثال پیش کوي کنه نو دا تر دې غلط دی البته فهم الذين امنوا ہر جگہ کہنا شوی من مسئلہ دو بزر بکم دا مسئلہ من تو یا امن بالقرآن امن تو پوچھ لے کہ انہو یقین دا قرآن کریم چی یا دا مثال چی دا حق دے طرف دینا ہر جگہ کہنا چی انکار کو کپرو کی اشارہ ابدو تا انکار کو دو ابدو مطلینا یا انکار کو دا قرآن نا یا انکار کو رسالت نا یا انکار کو قیامت نا دو وائی دی ماہ دارا اللہ بیادا مسئلہ سیرہ دکڑا اللہ پر دیم پا بیان دی مثال باندے نو دیکھ دویم فائدہ دا چی کما منکر دی هغه دا شی وایي ښکار شي او که چې مؤمنان دی بالکل را ټیک ویل یضل بهې لفظي معنا ډېرو غلطه کړې ده ګمراه کوي پرې قرآن باندې ډېر نو الله ګمراهله قرآن رالېږل نه ګمراه کوي نه خو د ګمراه ګمراهي ښکار کوي مخکې نه ګمراه و لیکن پټ و ځکه برید یې هم کړلې پټکې هم وهلې او سترګې هم تورولې او ار طرف گردی تا بجا خلوی حلیم دے دا دیر نی نیک سڑے دے تبلیغ دے واکہ دن گندو چی قرآن شروع چی مقابلی شروع کرے واکہ گند را کار چی قرآن را گند کار را کار لیکن یو دیران پروت دے تو کال دو دا پاس بینا تا بینا کئی لیکن کہا کہ دسا دغا خاک دا سوئی بیلچاری خاک کرا بیا دیوزو تاورا سخان بینا براو دی تا کرن دیم دیرانو خور ملچی بگی نو آلے شوئے قرآن بگ بیلچی ہوا رہا گندو نے رخکار رخکار شدے پوشے پدے نویزو اللہ بھی مانگ مانا کہوں کارکی اللہ پدے قرآن بانے گمراہی دے رو کارکی گمراہی ہے اللہ پدے قرآن باندے دے رو مکہ ہونے ایک تڑا اس برگو امیر سے بو اسے پتا ہو جو قرآن مخالفت شروع گندے کہ اوہ دا خو گندو دے رہا نو دکا ویدی بھی کسی رہا مضبوطائی پدې قرآن باندې ډېر عجز سړی کمزور خو چې قرآن دګین دومره مضبوط شي یا بیا د بادشاہ نه رېږي د مرګ نه رېږي شل قرآن بیا راغی شل قرآن رحمت الله علیه والا اجر ورکړي بس نو دا د هغه کمال دی بس هغه وي یو ورځ راووتم یو میلمه راغی وی ما پېژندل د مادرې خان بدماشان ډېر ضرور دی مادرې خان وی ما ورته خان ولې سر وتی بیا یو تپوس مې کو چې دې هلک دسه ورکړي دي یو الک راوسته طالب ما چې دا خو دور کلک ته چې موږ هغه خپل دلګان کلکو نه کلکیږي او دا خو دور بچی دی دا خو ما چې کار ته کړی یې پرون مولوی صاحب مولا صاحب پرون مو کړی کې جمعې ورځ وه نو یو مولا و نو مولا د هغه مسله وکړه چې دا پنجپیریان غلطې مسلې کوي چې په جماعت وه نشته الک قرآن نه ثابته قرآن وایي وقار ربکم ادعونی استجب لکم وی راته مان په جمع وغواړئ ادبستا قبل راو کما پنچران قدر دا ماشو بیو تا پا دیتا دو رو دیارت کار ماشو ها و تی مولایی سی با چی کم دا سیقه دا جمعی را شده بس ادبا با جمع مرا او کنا یا غا تا چی با قرآن کسو دویم سی بارا کرا دی چی نساو کم حرسو لکم خدا ساسو پسل زایر پسل پتی دی پا اتو پا اتو جمع پا اتو خرسا کم نو پا جمع خپل خود را دی او با مکتول بودی خپل خود وی مولا غور واقع سا یمنګ بابو زه خپل قرآن په دغه باندې عمل کوي په دې دوه کې په دې باندې یمون خل چې خلق دې وو دا اوس خانه خبر کوي شیخ ته یې بیا ونی سم په دیوالې بهر غورو یې بیا په دې ګټ را دنه شو وی چې پرې ده مې نه دې بیا مونږ ټول بودی کور دا یا باندې توبه وباسي دا ما غر زمانه کړو وی مولا خو ریګ دی پدا کې چل ول نور دی خلکو بیا دې وټه کو په دیوالې بهر غورو بیا غ بیا را دنه چې ماړه کې وی یا سړی دا خو دې بدکار دې دا ماشوم مولا جواب نه چکول وای نه دی وای خامخه یما ته ماشر هلرشه کو چور ګور سر ول قرم ی خلک لرشه یما ول مولا خبره نه شو کوه ما دل ته ځه شو وینا ادم نه خان خان کا کظم نه یا بل دمرم یا بده سوچ دا ما غلطه ویلا یما ته را ده کنه سړی په زور مې بوته پیش په ما وی چې مړی دی ما وی چې یو وی چې مړ مې دی دا خو خوشاله چې مړ شم دا یه دی وی کتر مضبوطه په قران دی بیا نه ریږي چانه معمولی سړی به بزدله به ته بیا وګوره کمال چې قرآن ورته سینې دننه شي ددې مې اوس راغی ما چې دا دلې زور کړي نو شیخ خدای دا قرآن دی قرآن سړی کلکوي لږ سورت مائده وګورئ آیت نمبر 64 ضرور شمېته وقالت اليهود ويهوديان ناكار مليان يدو الله مغلولا لا دا لا ترشي مغلا نراكين بابا خود دين پروشي كونو كي منغا پا دين وانو خورو نمغا سخورو نو الله جواب که غلط ادهما بند کرشي لاتون دا كاري خيرنا دا الله بند کرده كي چر دا دي سوابو نکرده پرش پارس من پیسي وارد شا خيرت كيساو نشي ولونو بما قالو پلالن کرشو پاغا بانده یده ویل چې الله الله بندی مولا نراکای نو مونږ به سخرو لعنت نازل شو په یهود و دمو دمو لعنی دا خلق ده بل یده مبتو تدان پر گلاد دا الله فرا خدی ینفق قیب شا خرکی سنگ چی خواه گر کافر لرکه مولی چی طالبان در غیمراتی وارد خطا ده سیک لرکه گریل لرکه انت دا غرم لعنی ولدیدن نا دا سازنگ زایده زیادت بمان دخکاره کورم خام اخکاره بکی پڑیرو کے من ہوں دے منکرین دو قرآن نا ما بیان دا کتاب ان دے لے کے جرائے گلے چاہتا درست ان سچے پکی خکارہ کی تو غیانا کبرا سرکشی و کپر دا سرکشی پکی بند پرسا پٹھا دا کپر پکی مولاو پٹکے والو دا گن پکی دن پرو دو و چو قرآن شروع شو نو بد لکا خوا دا گش سا خاخے والا شوا بلچا والش بڑیران کے راہ کارا شو یا پا چونه باندې بو اجو ګن اور پکې دنه پروج او به بګو نو هغه بڑا شروع کړ دا مولا کې مدن نه ګن پروج نه کار مولا ته موږ غره خه خلک نه ادم خدای دې کې خو خلک زمونږ د سر ګل نه دي د پیغمبران سم ورسان دي موږ خو خلک زمونږ د خلی خدای باندې کې خو خلک وسو کم چې دا ګن د خلک دغه نو ګن د کزیما ځانته مو ملګر ته مو موږ چا نو نه هغه څه خپه نشي سرکشی پکې وا هغه تر وندل تکې یو دی لوی کثیره کارکای گمراهی په قرآن سره ډیر هغه شی په ګراه کار چې قرآن بیان او بیا مضبوطه په قرآن باندې رو ما دلوي ان کارکای گمراهی په قرآن باندې مگر ته پات اوس کته ما نه کو خارګ نه گمراهی په مگر پات خوته گمراه ده نه نه د پات کو خو گمراه گمراهی نو کار چې قرآن شروع د پات کې فتح کار شم الذين فاتقنا كذن قدنا عاد الله چې ماته وعده ده الله فد مضبوطه غواده یو یاله مروه کې لست بر کوم هغه ما تکړه دې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ولا غیب انا عمل کوي ما تکړه دا فاتق له کوم لار کې امید کزیم کته فد مضبوطه دا غینا وقت او ما امر الله به او پرې کوي هغه حکم کړ الله هغه حکم کړ الله په ما چې عادت پورا دکړي شي کوم اوامر نو چې الله دا او کوي غنه کوي چې کوم ته دا مکه کوي پدې کې باد خر وای رسول رحمی ماته رسول رحمی پکراله ټول پکراله ارت پکراله وفسدن په لارده په تاسو خوري په مکه نه کار مولا اولایکم الخاسرون دا کار د دې تاوان یا نه پوره شو دا او کې چلن قران پوه کې موږ دا مال ته فکر کړم ته الله آسان کې تاسو کوم راغلی الله دې او کې چې تاسو یاد شي او دا موږ ستاسو پر خبر نجات د اخرتو ګرځي الله په دنیا کې موږ دې باندې پوه کې موږ لوي ومن ده الله رضا شي اخرت کوم امين دې الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Thank you.